Ja, wat een eer toch. Prachtig eerbetoon aan het begin van de wedstrijd voor deze 20 veteranen. Doelpunten hebben ze nog niet mogen bejubelen. 0-0 bij Vitesse Volendam in minuut 18. Om 8 uur RKC tegen Cambuur en om 9 uur nog Fortuna Sittard tegen Excelsior. Verder vanaf 8:30 de BN Next Supercup basketbalwedstrijd tussen Oostende en Heroes Den Bosch. En natuurlijk het buitenlands voetbal. We zijn er tot 11 uur. Terug naar Arnhem, naar Chris Wobbe. Waar Volendam even gevaarlijk leek te worden, omdat Vitesse wat slordig in de opbouw was op de as van de eigen helft. Minuut 18, 0-0 nog steeds de stand. Maar Volendam heeft nog weinig kunnen laten zien voor het doel van Vitesse. Eén keer gevaarlijk geworden uit een hoekschop notabene. Notabene de spelhervatting waarbij vorige week 3 tegentreffers te verwerken kreeg. Was het nu gevaarlijk. Het was Mbuyamba die uiteindelijk bij de tweede paal kon koppen. Terugkoppen naar Oristanio. Maar hij kreeg zijn voet niet lekker tegen de bal. En Kjell Scherper, de doelman van Vitesse, kon redding brengen. In het begin van de wedstrijd was het Bjalek, de spits, de pool. Dat is toch wel een mooie symboliek geweest. Hij werd prachtig gelanceerd door een goede paas van achteruit door Melle Meulensteen. De middelste centrale verdediger van de 3 die Vitesse hanteert. Een geweldige paas. Bjalek kon doorlopen, maar vond uiteindelijk Stankovic, doelman van Volendam, op zijn weg. Daarna Vitesse een vrije trap gekregen van 1,30 meter. Beetje uit stand geschoten door Witek. Maar die belandde ook, die bal tenminste, recht in de handen van Filip Stankovic. Die er goed zicht op had en gewoon 2 pas opzij kon stappen en de bal kon pakken. Beide ploegen willen natuurlijk winnen. Hebben ze nog maar 1 keer gedaan. Volendam wist van Twente in eigen huis te winnen met 1-0. En dezelfde cijfers haalde Vitesse in en tegen Groningen. Dat was tevens de enige overwinning voor beide ploegen die al 4 keer hebben verloren. Dus allerminst een goede competitiestart kennen. Volendam kan mooi aanvalspel laten zien, maar is verdedigend echt kwetsbaar. Het zwakste jongetje uit de klas. 20 tegen goals al. En Vitesse vindt het moeilijk om de doelpunten te maken. Nog maar 6 gescoord. Terwijl de hoekschop nu voor Vitesse wordt gegeven. Witek trapt die bal wat langmoedig. Helemaal aan de andere kant van het veld gaat de bal over de lijn. Daar waar de veteranen zitten is er een inworp voor Vitesse. Dat wel het meeste balbezit heeft. Dat wel de meeste intentie laat zien om in ieder geval een aanval op te zetten. Maar dan moet het allemaal nog gebeuren. Heel veel jonge, nieuwe huurlingen uit het buitenland zijn naar Arnhem gekomen. En zij moeten dan die spelwijze van Thomas Letts, de Duitse trainer die inmiddels al 100 duels op de bank zit bij Vitesse, een beetje lekker uit de verf laten komen. Maar dat lukt vooralsnog niet. Tempo niet al te hoog. Kansjes dus wel gezien. Maar het duel moet eigenlijk nog een beetje ontbranden. 20 minuten gespeeld in de Gelredome. Vitesse Volendam, terwijl de nummer 16 tegen de nummer 14, 0-0. Om 4:30 begonnen Sparta tegen FC Groningen. Sparta won dus met 2-1 door een benutte strafschop in de allerlaatste minuut. In Rotterdam Nico Wantia. Nico, goedenavond. Goedenavond. We gaan even naar Chris, want nou is er gescoord. Tja, dat zal je toch net zien. Het is Robert Muren. Lang lukt het hem niet. Scoren in de Eredivisie. Maar nu doet hij het wel. Een omschakelmoment. En in tweede instantie is het Robert Muren die Volendam op 0-1 zet. Goed, in de 20e minuut is dat. Ik zei, eerder vanavond is gespeeld Sparta tegen Groningen. En Sparta won dus in de laatste minuut door een penalty. Nico Wantia, was die penalty terecht? Nou, daar kun je zeer grote vraagtekens bij zetten. Kijk, het was een moment van Lauritsen, de spits van Sparta, die op snelheid lag in de 16 meter van Groningen. Mike de Wierik, verdediger van de bezoekers, die kwam inglijden, maar lijkt hem helemaal niet te raken, Lauritsen. Lauritsen gaat wel onderuit. Scheidsrechter Makkali, notabene, niet de eerste, de beste arbiter, wijst resoluut naar de stip. Ondertussen wordt er in Zeist ook druk gekeken naar de beelden. En daar zit de VAR, Richard Martens. Die vindt het geen strafschop, omdat er eigenlijk uit de beelden geen sprake lijkt te zijn van contact tussen de verdediger en de aanvaller. Dus hij laat Makkali ook naar de beelden kijken. Nou, Makkali heeft de herhaling een paar keer bekeken en blijft bij zijn eigen oordeel. Hij legt die bal op de stip. Ja, dat is een zeer discutabele penalty, want ik heb die beelden nou heel vaak gezien en ik heb nog steeds niet kunnen ontdekken dat er contact is tussen de verdediger van Groningen en de aanvaller van Sparta. Dus zo blijkt maar weer dat je geen topclub hoeft te zijn om een topclub penalty te krijgen. Hoe werd het opgevat bij de Groningers? Ja, die waren ontzet natuurlijk. Die baalden ongelooflijk. Met name Mike de Wierik. Die was natuurlijk de grote slamiel, omdat hij die penalty veroorzaakte. Want het was, het voelde echt heel erg onrechtvaardig als je in de blessuretijd van een wedstrijd, ja, een beslissende penalty tegenkrijgt, waardoor je deze wedstrijd nog verliest. Overigens moet ik wel zeggen dat het, als er één ploeg is die deze wedstrijd verdient om te winnen, dan was dat Sparta wel. Want Groningen speelde zeer defensief. Die hadden de boel helemaal dichtgetimmerd met een vijfmans verdediging. Vlak daarvoor nog vier middenvelders en dan nog één eenzame spits. En Sparta had heel veel moeite om er doorheen te komen. En Groningen leek ook nog zelfs met de drie punten aan de haal te gaan. Doordat ze in de tweede helft vanuit het niets op 0-1 kwamen. Door een goede kopbal trouwens van Pepi, die Amerikaanse jonge spits die bij Groningen in de punt van de aanval stond. Maar ja, uiteindelijk is er dus toch nog gerechtigheid gekomen. Overigens die gelijkmaker van Mijnans, dat was ook wel een beetje zuur voor Groningen. Ja. Want normaal zeg je altijd niet wisselen bij een hoekschop tegen. Nu moest Groningen dat wel doen, omdat Matt geblesseerd was. Dus die moest naar de kant gehaald worden. En daar kwam dan andere speler voor binnen de lijn. Dat was Kazan Wierjo. Die moest bij de eerste paal verdedigen. En uitgerekend die invaller stond een beetje te slapen bij de eerste paal, waardoor Mijnans die bal kon binnenwerken. En zo was het al met al een hele zure middag voor FC Groningen. Ja, en ze gooiden zeg maar bij die 1-0 voorsprong de wedstrijd op slot. Was het een aantrekkelijke wedstrijd om te zien? Nee, totaal niet. Want ja goed, ze gooiden bij de 1-0 stand de wedstrijd op de slot. Maar eigenlijk deden ze dat vanaf minuut 1 al. Ze leken hier echt te zijn gekomen voor een puntje. Je zou verwachten dat die overwinning vorige week uit bij Cambuur voor wat vertrouwen heeft gezorgd. Maar dat lijkt helemaal niet het geval te zijn. Het is een hele moeizame fase voor Groningen. Dat echt een soort van antivoetbal speelde. Je zou het ook heel realistisch kunnen noemen. Want ze hadden nog bijna een overwinning hier weggehaald. Maar dat er behoorlijk wat zorgen zijn over het spel, dat mogen duidelijk zijn. Goed, Nico, ik dank je wel. De ploeg hebben even tijd om op adem te komen, want ze hebben nu een korte vakantie in verband met de interlands tegen Polen en België. We gaan terug naar Vitesse Volendam. Ja, zomer op voorsprong. Ik zat net lekker in een inleiding richting Sparta en daar lag hij erin, Chris. Ja, die muren, het is toch wat. We moeten maar eens met hem in gesprek gaan, inderdaad. De tweede goal dus voor hem, terwijl hij nu bij de tweede paal weer een kans krijgt. Voorzet was van Merkin, Derry John Merkin. Prachtig in één keer op de wreef genomen door Robert Muren. Maar het was wat te opportunistisch deze poging. Overigens was de paas van Karel Eiting. Muren dus in de keukenkampioendivisie een gevreesd topschutter. Maar in de Eredivisie lukt het maar niet. Vorige week maakte hij in de 97e minuut tegen Go Ahead Eagles vallend à la Bert Bakhuis koppend een doelpunt eindelijk. En nu dus weer scorend voor Volendam. Hoewel hij daar wel hulp bij kreeg van zijn tegenstander Arcus Haitian. Zat er nog wel bij en via het been uiteindelijk van Arcus ging de bal over de achterlijn. Toch staat het doelpunt vooralsnog achter de naam van Robert Muren. Die denkt, ja, het heeft zo lang geduurd voordat ik score in de Eredivisie. Het zal me nu toch niet gebeuren dat deze treffer me ontnomen wordt. Maar in ieder geval twee goals van Muren in korte tijd. Eén goal voor Volendam dat nog steeds aan de leiding is in deze wedstrijd. In minuut 25. Daarna diezelfde Arcus bij de tweede paal. Mooi aangespeeld door de lucht. Kon controleren met de borst. Even de bal laten stuiteren bij de eerste paal. Hard met de volley uithalen. Maar ja, Volendam heeft ondanks die 20 tegentreffers wel een uitstekende lijnkeeper. Stankovic, die tikte de bal over. Terwijl nu Vitek in schotpositie komt naast Vitesse. En die schiet diagonaal voor langs van de meter of 10-12 denk ik wel. Dit was een goed uitgespeelde Vitesse Arnhem aanval. Uiteindelijk dus bij Vitek. Die is heel sterk met zijn linkerbeen. Moest deze bal met rechts schieten. Deed dat ook. En de bal hobbelt een halve meter voor de paal langs. Dus Vitesse laat wel zien dat het in de buurt kan komen van het doel van Volendam. Maar weet het net nog niet te vinden. Volendam heeft dat middels Muren dus al wel gedaan. En zo leiden de dorpsbewoners in minuut 26 in de grote stad Arnhem met 0-1. I know I'll make you happy with the one thing that you never had. Baby, George Michael onder andere. Toen hij nog deel uitmaakte van de groep Wham met I'm Your Man. Bij Volendam is dat Robert Muur, hè, Chris? Ja, dat is inderdaad wel de man van Volendam, inderdaad. Vroeger had je hier een duo, hier dan, tenminste in Volendam. Dat heette Nick en Simon, maar ja, die zijn nu ook allebei... los van elkaar. Los. Wat niet los is van elkaar, dat is de defensie van Volendam. Blijft toch wel heel aardig op de been, hoor. En wel twee grote kansen tegengekregen. Nou, de voorsprong nog steeds intact voor Volendam. Hè. Het was Muren die de enige treffer van de wedstrijd tot nu toe liet aantekenen. Daarna dus Witek en Arcus gevaarlijk namens Vitesse. Maar ja. Het werden geen doelpunten. Terwijl nu Witek weer weg is aan de linkerkant van het veld. Namens Vitesse. Korte combinatie met Kozlowski. Krijgt de bal terug. Dan maar eens een wat wilde voorzet is het eigenlijk. Duimpje is omhoog van Bialik. De Poolse spits. Maar dat is meer uit beleefdheid. Het was echt een ziekenhuisbal. Kon er helemaal niks mee. Maar goed, kennelijk geef je daar ook gewoon een duimpje voor. Kans eventjes weg voor Vitesse. Overigens, Volendam één keer won het in de Gelredoom. Nee, dat was nog zelfs nog op Nieuw-Monnikhuizen. In Arnhem van Vitesse. Dat was in 1990, 32 jaar geleden. Door Frank Berghuis, de vader van Steven Berghuis, speler van Ajax. Die maakte toen de enige Volendamse treffer. Nou ja, dezelfde score staat al een tijdje op het scorebord. Maar we moeten nog ruim een uur voetballen. Waar Witek nu weer gevonden wordt namens Vitesse. En hij rukt weer op aan de linkerkant van het veld. Zijn paas wordt onderschept. Door Mirani. Maar het is Witek die zelf de bal weer terugverovert. En meteen de voorzet richting de eerste paal geeft. En Boyamba schiet de bal dan maar in de tribunes. En dat betekent, het was trouwens Benemar die dat deed, dat Vitesse opnieuw een hoekschop mag nemen. Ook Vitesse heeft voor de televisie gezeten. En heeft gezien dat de Go Ahead Eagles natuurlijk, niet de Graafschap, maar Go Ahead Eagles, tot drie keer toe wisten te scoren uit een hoekschop tegen Volendam. Wellicht dat Vitesse dat nu ook kan gaan proberen. Het is de tweede hoekschop die de Arnhemmers krijgen. We schrijven minuut 32. Daar komt de bal. Draait weg van het doel en wordt uit het strafschopgebied gekopt van Volendam. En dus een inworp voor Vitesse. Dat vooral natuurlijk deze Airborne-wedstrijd iets speciaals wil laten zien aan het publiek in Arnhem. De afgelopen 6 thuiswedstrijden in de Eredivisie, ook die van vorig seizoen, heeft het publiek geen winnend Vitesse gezien. Het wordt weer eens tijd voor een overwinning in eigen huis. Daarvoor zal Vitesse minimaal 1 keer moeten scoren. Dat is nog niet gelukt, want Volendam leidt in minuut 32 in Arnhem tegen Vitesse met 0-1. Gaan we verder met honkbal. HCRW kon vandaag voor de 3e keer in de clubgeschiedenis honkbalkampioen van Nederland worden. En dat is bijzonder voor een club uit Bussum in een competitie die al jaren wordt gedomineerd door Rotterdam en Amsterdam. Een club ook die met een beperkt budget het moet doen en dus niet de absolute topspelers kan vastleggen. Maar met teamgeest en clubliefde kom je een heel eind. Een reportage van Edwin Cornelissen. NOS, die mag gewoon door. U staat hier eventjes de boel te regelen bij de ingang? Ja, als echte supporter van HCW en vrijwilliger hoor ik na 40 jaar zeker mijn diensten te verlenen natuurlijk. Dit zit in je hart, hè. Dit is iets unieks. We moeten echt zo lang wachten. En we hebben ook zo lang moeten wachten tot we uiteindelijk in de honderdseries kwamen na 17 jaar. Maar dit zit in je hart. Dit is het. De ketting, hè. Hier draait het om. We gaan het redden. En mevrouw, u heeft ook zo'n mooi shirt aan. Wat staat erop? Holland Series, HCW met het logo. Ja, oh, is wel mooi. Ik kwam net ook aanlopen. Daar zag ik ook ineens wat die afkorting betekende, HCRW. Weet u het? Honkbalclub Allen Weerbaar. Ja, we staan in de fanshop en daar is echt van alles te verkrijgen als het gaat om de club. Ja, de honkbalkleding, maar ook leuke merchandise. We hebben nu natuurlijk de t-shirts voor de Holland Series. Ja. En die shirts, die vinden de gretige aftrek? Zeker, ja. Dit zijn de laatste. Dan is het op. Zegt wel wat, hè, over hoe het leeft in de club. Ja, het leeft enorm. Het is normaal een club van 400 leden, hè? Ja, klopt. En ook een hoop mensen die nu extra komen, omdat je in de Holland-serie staat. Mensen die lang geleden geweest zijn. Er liepen hier ook mensen met oude shirts, echt van de jaren 90, die uit de kast komen. Nou, geweldig. Lekker van genieten met z'n allen. In het publiek zult u ook tegenkomen heel veel spelers van de kampioensjaren 1996 en 1998. Jongens, weten jullie waar Clive Mendes staat? Mendes, Dit is de held van toen. De held van toen. Mendes. Ik hoor net je zeggen, dit is een van de helden van toen, Clive Mendes. Want kampioen geworden dus lang geleden met HCRW. Ja, 96 en 98. Zijn die tijden van toen vergelijkbaar met nu? Ja, ja, het gekke is vandaag, ik ben eigenlijk nog nooit zenuwachtig geweest voor een wedstrijd. Wat ik vroeger had. Maar vandaag was ik toch een beetje zenuwachtig als toeschouwer. Ik moet heel eerlijk zeggen, HCRW is dit jaar niet echt een power hitting team. Maar ja, ze moeten het hebben echt van het team zijn met elkaar. Ja, is dat dan ook echt de verdienste van zo'n coach, van Danny Romley? Ik vind van wel. Hij heeft echt zijn job gedaan, want die jongen die gaat alleen maar voor goud. En ik heb heel veel respect voor hem, wat hij dit jaar gedaan heeft met HSW. En HSW een beetje weer op kaart brengt. En eigenlijk, de hele club wordt kampioen, tot aan de koffiejuffrouw aan toe. Tot aan de mensen die de velden schoonmaken, de kleedkamers doen. Dus je bent allemaal bij betrokken. Het staat 1-0 voor HCW. Dus de vooruitzichten zijn nog altijd goed. Ja, maar we zitten vroeg in de wedstrijd, hè? De koelkasten worden even aangevuld hier bij de biertent. Want is het hier ooit zo druk geweest bij HCW voor een wedstrijd? Nou, het laatste jaar denk ik niet, maar in het verleden zeker wel. Nog drukker. Ja? Nog drukker? Ja, maar dat praat ik wel van de jaren 90. Hoor. Wat betekent dit voor de club? Heel veel, maar ook voor Bussum. Ja. Bussum is altijd, maar het loopt altijd warm voor het honkballen. En dit is onverwachts. Het loopt al jaren er tegenaan te hikken. Nou ja, je weet vanaf het jaar 2000 geloof ik dat of Paris of Neptunus kampioen werd. En wij altijd waren in de play-offs er tegenaan. Net niet en nu net wel. Dus. Zelfs de burgemeester is ervoor gekomen, hè, voor deze wedstrijd. Ja, alle reden daarvoor natuurlijk, want het kan vandaag gebeuren. En ik hoor net van de meneer van het bier dat het voor heel Bussum ook wel een groot ding is. Die mogelijke titel voor HCRW. Ja, dit is een gerenommeerde club die ontzettend veel aan de opkweek van jongeren ook doet. Ja, en wat ik ook leerde is, ja, het is ook met name omdat het altijd wel teams uit de grote stad zijn die normaal voor de titel gaan. En nu ja, het nietige Bussum, zou ik maar zeggen. Nou, nietig, dat willen we niet horen natuurlijk. Het relatief kleine Bussum. Maar het zou een opsteker zijn en het zou heel knap zijn voor met een bescheiden budget. Inderdaad, in een kleinere gemeente of middelgrote gemeente is dat wel heel knap als ze dat realiseren. Ja. Ja, kijk even naar dat scorebord. De voorzitter staat naast me van HCRW. En die spanning die gaat langzaam oplopen, want we zitten in de 8e inning. Het staat nog 1-0 voor HCRW, dus het komt nu wel heel dichtbij, hè? Ja, het is, de spanning neemt toe. We zijn stiekem toch wel bezig met wat voorbereidingen te treffen. Het zou leuk zijn. U15, zo, hè? Nee, U15-1 staat daar, zo normaal. En de dames staan allemaal. Dus iedereen kan één bordje uitrijden. Ik heb er een stuk of, ik denk een stuk of 12, 13 heb ik er. Ja! En met deze aangooi 6-3 is het derde landskampioenschap van HCRW een feit. De rest vertel ik u straks. Ja! Yeah. Ja! Yeah. We hebben hem! Ja. Wat een emotie, zeg. Ik ben zo blij. Ik heb gehuild als een klein kind, jongen. De hele week kan niet meer stuk. Yeah! Zojuist de schaal in handen gekregen, Danny Romley, de coach van dit kampioenenteam. Hoe bijzonder is dit moment? Ja, heel bijzonder, echt heel bijzonder. Mijn eerste jaar coachen. Ja. En dan met zo'n superteam wat we daar hebben. En ik hoor steeds eigenlijk zeggen, het is een vriendenteam, hè? Het is een teamprestatie geweest, dit. Ja, het is een vriendenteam, maar vooral een team. Ja. En dat is, ja, we hebben nu echt bewezen dat je als je echt als team speelt, dat je gewoon chaos kan veroorzaken en kampioen kan worden. En ja, dit weten die boys. Ik mis weer een foto nu, hè? Je moet er gauw heen. HCRW kampioen. Een reportage van Edwin Cornelissen. Gaan we naar Vitesse tegen Volendam. Chris Wobbe. Ja, kampioenschap hebben deze teams alleen gevierd in een niveautje lager. Nu gaat dat al een tijdje door het leven van de keuken. Kampioendivisie. In Volendam wordt dan altijd gehuldigd op een boot die traditioneel de heen en weer heet. Daar zijn natuurlijk ook al een hoop opmerkingen over gemaakt. Omdat Volendam toch wel manoeuvreert, laveert eigenlijk. Tussen het hoogste en het ene hoogste niveau. Nu een voorzet van Merkin. Ja, die gaat over de achterlijn. Totaal geen gevaar. Overigens één wissel al plaatsgevonden aan de kant van Volendam. Brian Plat moest er geblesseerd af. Rechtsback kwam op de schouder terecht na een valpartij. Zijn vervanger heet Ashraf Douiri. Die moet de rest van de wedstrijd gaan volmaken. En zojuist hadden we weer wat druk gezien hoor, van Vitesse. Kozlowski bijvoorbeeld een kans voorlangs. Bero vanuit de andere kant, vanaf de rechterflank. Poorten, Merkin. En gaf de bal hard voor. Maar er stond niemand van Vitesse om tegen die voorzet aan te lopen. En dan heb je er niet zo heel veel aan. Zo komt het meeste gevaar van Vitesse van de flanken. Want het midden van de ploeg, het hart van de ploeg, wordt echt gevormd door een aantal jongelingen die zich echt nog moeten gaan bewijzen in de eredivisie. 18, 19-jarige huurlingen, onder meer uit Engeland. Onder meer natuurlijk Bialek en Kozlowski, een groot Pools talent, al actief op het EK 2021 voor Polen. Maar nog niet helemaal losgekomen. Terwijl nu Arcus naar voren is gekomen aan de rechterkant van het veld. De bal hard tegen Mirani, de Volendamse captain, aanschiet. De bal gaat over de achterlijn. Vitesse mag opnieuw een hoekschop nemen. De eerste drie leiden niet tot Vitesse succes. Tot opluchting van Wim Jonk natuurlijk. Voor het vierde seizoen trainer hier. Met zijn team, Team Jonk wordt het genoemd. Met begeleidende staf enzovoort enzovoort. Spelen in de trant van Johan Cruijff. Oftewel veel aanvallend voetbal. En als jij er maar één meer maakt dan de tegenstander, dan win je de wedstrijden. Nou ja, daar hoort hoop aanvallen bij. Dat doet Volendam. Verdedigend is het nog wat stabiel of instabiel. Voorlopig blijft Volendam in Arnhem op de been. Want het staat ook in minuut 40 nog steeds 0-1 voor Volendam. Een toer wie een kunstwerk. In Groot-Brittannië werd vorige week vanwege het overlijden van Queen Elizabeth niet gevoetbald. Maar dit weekend is onder meer de Premier League weer hervat. En wat er op die Engelse velden allemaal gebeurt, dat houdt Maarten van Hoven voor ons in de gaten. Maarten, goedenavond. Goedenavond, Annette. Wordt er in de stadions nog steeds stilgestaan bij het overlijden van koningin Elizabeth? Zeker, want rouwen, dat kunnen ze daar. Hè? Ik moest trouwens al van de week, gisteren volgens mij, zag ik Beckham die 12 uur in de rij had gestaan. Meer dan 12 uur om even de koningin te groeten. Toch opmerkelijk dat die hij daar gewoon tussen geen gaat voorrang. Staan. Nee, ja, toch mooi. Ik vind dat mooi. Maar zeker in de stadions wordt er ook bij stilgestaan. Voor elke wedstrijd is er een minuut stilte dit weekend. En het volkslied wordt gedraaid. God Save the King. Dat is ook even wennen. Het was altijd God Save the Queen. Maar dat is nu God Save the King. En er is aan de supporters gevraagd om in de 70ste minuut... want Elizabeth zat 70 jaar op de troon, om hun eer te bewijzen. En nou ja, dat doen ze dan ook massaal. In al die stadions wordt er geapplaudiseerd in de 70ste minuut, een minuut lang. Dus dat is een mooi eerbetoon aan de Engelse koningin. Dan gaan we door naar het voetbal. De regerend landskampioen, Manchester City, die kwam vandaag in actie, hè? Zeker, en ze zijn ook alweer de koploper daar. En dat heeft alles te maken met één iemand die ze hebben gehaald. Een jongen uit Noorwegen, die luistert naar de naam Haaland. Die is echt waanzinnig begonnen. City speelde vandaag tegen Wolverhampton. Grealish maakte al na een minuut 1-0. En die 2-0, ja, die kwam natuurlijk van Haaland. Er is space here for Haaland, who can have a go at Kilman. Still going and scores! It looks like the easiest thing to do in the world to him. A wonderful player, a brilliant striker. And his impact on the Premier League in the early weeks has been ginormous. Mooie woordkeuze, hè? Ginormous. Het is niet gigantisch, het is niet enorm. Nee, het is ginormous. Ik heb even nagekeken. Hij heeft nu 7 wedstrijden gespeeld in de Premier League voor Manchester City. En daarin heeft hij 11 doelpunten gemaakt. Echt bizar. In 10 wedstrijden voor City totaal officieel. Dus met de Champions League erbij staat hij al op 14 goals. City won vandaag trouwens met 3-0 en is daardoor ook gewoon de koploper nog steeds. Guardiola was helemaal lyrisch, hè, van Haaland. Vooral die goal van de week dus, die bijzondere, die op die goal van Johan Cruijff heeft. Ja, met zulke cijfers kan je weinig anders zeggen. Het was wel grappig. Grealish maakte de 1-0, zei ik al. Ja. En juist die stond een beetje ter discussie deze week, omdat ze daar 100 miljoen voor hebben betaald. En toen zei Guardiola, we hebben hem niet gekocht voor zijn doelpunten en zijn assists. Precies, goede vraag. Nou goed, vandaag maakte die toch een doelpunt. Goed, gelukkig. Nog maar één andere topclub in actie vandaag, dat was Tottenham. Tottenham is ook heel goed begonnen aan het seizoen. En zij kunnen vandaag bij winst op Leicester naar plek 2 doorstoten. Ja, die Antonio Conte, die zit er al een tijdje. Heeft het echt goed op het ritme met zijn team. En je weet, er is één regel, hè, in de kleedkamer. Als trainer heb je altijd één regel, als je een dochter hebt tenminste. Wat er ook gebeurt, jullie blijven met je handen van mijn dochter af. Maar Conte die gaat er net iets anders mee om. Luister even. Now Antonio said this, not me. You'd be happy if Sonny married your daughter, because he's such a lovely guy, isn't he? Yeah. But that's true. Yeah. Ja. Wat gebeurt hier? Heung-min Son is de aanvaller van Tottenham naast Kane. Ja. Dat vindt Conte zo'n aardige, lieve jongen. Dat schijnt het ook te zijn. Dat hij het prima vindt als hij met zijn dochter zou trouwen. Nou, dat is toch mooi. En hij moest er ook zelf een beetje om lachen dat hij dat gezegd had. Hij meent het wel, want hij liet hem vandaag gelijk oefenen hoe het is om naast zijn schoonvader op de bank te zitten tegen Leicester. Want Son die stond niet in de basis. Het is daar rust en het staat 2-2 tegen Leicester. Half uurtje of drie kwartier nog te gaan. Dus daar bij winst tot en met plek 2. Dan wil dit ook nog even over de Belgische competitie hebben. Van Bommel is daar goed bezig, hè? Nou, die hebben echt een beetje te vroeg afgeschreven misschien. 9 wedstrijden gespeeld met Royal Antwerp. En 9 gewonnen. Royal Antwerp staat echt 4 bovenaan daar in België. Ook nog wel even goed om daarbij te noemen dat het niet alleen het succes is van Mark van Bommel, maar ook dat van Vincent Jansen, de spits van Oranje. Dat klinkt ook een beetje gek. 9 wedstrijden gespeeld, ook 6 doelpunten al gemaakt daar. En sinds dat Opta in 2008 begon met het bijhouden, is hij de eerste speler in België die het lukt om bij zijn eerste 5 basisplaatsen ook meteen een doelpunt te maken. Dus nou, 6 doelpunten Jansen. Mark van Bommel, nog niks verloren daar in België. Je laat hem toch niet liggen, hè, deze? Van Bommel. Van Bommel. En de dochter. Ja, nee, van de trainer, van Van Marwijk. Van mij mag hij, Vincent Jansen. Ja, nee, precies. Nee, ik heb het over Van Bommel. Marwijk, ja, tuurlijk. Ja, maar ik weet ook niet of Van Bommel ooit... ja, bij Oranje natuurlijk, door Van Marwijk. Bij een club volgens mij, toch? Ja, Van Marwijk, Van Bommel. Ja, nee, dat weet ik. Maar hij is nooit zijn trainer geweest, toch? Volgens mij wel. Ja. Ja, gaat het maar uitzoeken. Die Van Bommel toch. Goed, en anders vraagt aan Chris Wobbe. Vitesse tegen Volendam, hoe lang daar nog te gaan in de eerste helft? Minuut 45. Was het niet bij Fortuna? Natuurlijk ook hebben ze samen in Zuid-Afrika toch nog wel leuke dingen gedaan. In het Oranje. Fortuna Sittard, hè? Ja, precies. Maar goed, ik geloof hoe dat precies nu is met de familiaire omstandigheden. Dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat het in Huizen van Marwijk en Huizen van Bommel beren gezellig is momenteel met de ontwikkelingen daar in België. In Arnhem overigens nog steeds 1-0 de voorsprong voor Volendam. Prachtig schot zojuist van Sondre Tronstad. Kwam naar binnen vanaf links, vanaf een meter of 30. Echt voluit uithalen. Je zag dat been echt heel hoog opheven van Tronstad. Echt kijken ook. En is het Stankovic. Ja, het is de zoon van Dejan Stankovic. De legendarische Servische voetballer onder meer van Lazio. Filip, hij keept. En hij keept al een tijdje voor Volendam. En schitterend en heel stijlvol. Mooi met de rechterhand boven het hoofd. Die bal net genoeg vaart meegegeven. De goede kant op voor de keeper. Waardoor de bal op de lat uiteen spatte. En niet tegen de touwen sloeg. Het was een mooi moment. Veel oes en aas in de Gelredome. Maar ja, het mooiste moment zou natuurlijk geweest zijn voor de supporters dat die bal erin ging. Dat gebeurde dus wegens het ingrijpen van Stankovic niet. Daarna een wat koddig moment. Inworp van aanvoerder Matus Bero. Ook aan de linkerkant van het veld. Maar die bal was kennelijk een beetje glad. En als een soort pupil liet hij hem uit zijn handen vallen. En dat allemaal voor de ogen van de veteranen. Want gek genoeg in die hoek waar zij zitten. Dat is een beetje vanuit Vitesse oogpunt recht of linksvoor eigenlijk. Dat is ook wel de hoek waar het meeste Vitesse gevaar wordt gecreëerd. Maar ja, gevaar creëren is prima, is 1. Maar je moet jezelf belonen. Dat doet Vitesse nog niet. Terwijl nu Flamengo de behoorlijk hard ingaat tegen zijn directe tegenstander Bilal Ulcik. Ja, die krijgt toch een soort elleboog tegen het achterhoofd aan. Flamengo is niet bepaald een kleine jongen. Huurling van Sassuolo. Centraal in de verdediging aan de rechterkant. En gaat toch wat te enthousiast door op Ulcik. Die hem echt niet ziet aankomen. Het levert Ulcik niet alleen hoofdpijn. Maar ook een vrije trap op. Die bal ligt dus aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Vitesse. Ulcik zelf gaat de bal nemen. Gaat hij hem voorgeven met zijn linkerbeen. Of kiest Volendam voor het balbezit om eventueel een counter van Vitesse eruit te halen. Nee, de bal wordt gewoon voorgegeven. Slordige bal. Maar uiteindelijk is het aan de andere kant, aan de rechterkant, dat Volendam nog weer de bal kan opnemen. Nu dan een hoge voorzet. Er zit een flinke boog aan. En dan heeft Vitesse een keeper die luistert naar de naam. Kjell Scherpen vangt de bal. Is meteen de laatste handeling van deze eerste helft. Het fluitconcert zegt genoeg als je voor Vitesse bent. Als je voor Volendam bent, heb je een prima eerste helft gezien. Want Volendam gaat met de voorsprong de kleedkamer in. Vitesse Volendam bij rust 0-1. It's 4 a.m. I can't turn my head off. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers. As if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. People before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you? Snap heette dit nummer en zij heette... ben ik even vergeten, dat zoek ik later voor op. We gaan naar de Davis Cup in Glasgow. Nederland en de Verenigde Staten hebben allebei twee wedstrijden gewonnen. Beide van Kazachstan en Engeland. En dus is er nu de wedstrijd tussen Nederland en de USA. De eerste partij die werd gespeeld door Talon Griekspoor tegen Tommy Paul. En ik vraag aan Marcelle Mesken, hoe is die afgelopen? Nou goed, 7-5, 7-6 voor Talon Griekspoor. En ja, Tommy Paul staat toch wat hoger dan Griekspoor. De Amerikaan is 29 in de wereld. Maakte op mij eigenlijk een beetje nonchalante, arrogante indruk. Hè, qua houding op de baan. Dus van dat ik doen we wel even blij. Of zo? Nou, met zijn racket spelen, een beetje sarcastische lachjes als hij een punt verloor. En ja, daar hou ik niet van. Dus ik ben heel blij dat Griekspoor hem heeft afgestraft en in twee sets heeft gewonnen. En dat was ook wel lekker voor Griekspoor, want gisteren natuurlijk tegen Groot-Brittannië, ja, toen was hij kansloos tegen Dan Evans. En toen was, ja, Botik van de Zandschulp de held. En de dubbelspelers Kolhof en Middelkoop, die tegen Murray en Salisbury wonnen, waren de helden met het beslissende punt. En Griekspoor, ja, die zat toch een beetje sip, want hij had kansloos verloren. Nou, dat heeft hij vandaag echt goed gemaakt. Uitstekend geserveerd. Ja, hij vrat die bal gewoon op. En terecht gewonnen. 7-5, 7-6. En Nederland dus op 1-0 voorsprong gezet tegen Amerika. Dat is dus een mooie revanche voor Griekspoor. En toen moest Botik van der Zandschulp in actie komen. Nou zeg, wat is die Botik onherkenbaar na eigenlijk zijn slappe zomer. Ja, dat zeg je dan over iemand die in de top 30 van de wereld staat. Dat is eigenlijk ook onvoorstelbaar. Maar voor wat hij kan en wat hij van de zomer liet zien, ja, dat was onder zijn kunnen. Misschien de druk van verdedigen van punt van de US Open. Maar deze week, een weekje rust, even in Nederland tot inkeer gekomen. De knop omgezet, de mentaliteit in positieve zin omhoog ingestoken. Ja, hij verkeerde in bloedvorm. Hij won tegen Cameron Norrie, nummer 8 van de wereld, al met 6-4, 6-2. En vandaag tegen Taylor Fritz, de Amerikaan, nummer 12 van de wereld, 6-4, 7-6. En hij sloeg punten aan net. Nou, echt om je vingers mee af te likken. Je weet niet wat je ziet als Botik in vorm is. Ja, dan kan hij echt met de top van de wereld mee. En ja, zo heeft hij de afgelopen twee dagen gespeeld. Dus na Botik was het 2-0. En ja, doet die dubbel van straks er niet meer toe. Want hebben we dus ook na Kazachstan, na Groot-Brittannië, ook van Amerika gewonnen. We zaten in de sterkste pool. Er zijn vier pools, hè? A, B, C, D. We zaten in de sterkste pool. En Nederland, ja, toch in het verleden een nietig Davis Cup-landje, wordt groepswinnaar. Nou ja, we staan nu bij de laatste 8. We gaan door naar Malaga. De kassa gaat rinkelen. Ik geloof dat er 1,5 miljoen aan prijzengeld komt. Oh. Een deel voor de spelers, een deel voor de bond. Ja, nee, dit is mooi. Voor het Nederlands tennis geweldig. Maar nog even terugkomend op Botik. Op zich is het toch niet zo gek. Hij is zo verschrikkelijk snel gekomen. Zo'n dip, is dat normaal? Nou, op zich is het al heel knap dat hij in die 1,5 jaar die hij nu speelt aan de top... En dat hij na die doorbraak, de US Open van vorig jaar... dat hij dat jaar daarna eigenlijk links en rechts hele goede resultaten heeft gehaald. Halve finales, een finale. Dus die punten had hij al verdedigd. Dus dat geeft al aan hoe goed hij eigenlijk is. Alleen, we kennen Botik, als je hem nou... Vergelijk met Tim van Rijthoven, die jongen die dus Rosmalen won. Hè. Heel fris, positief, glimlach op zijn gezicht. Ja. Heel ander figuur dan de ingetogen, perfectionistische Botik... die toch een tikje negatief van zichzelf is. En dat is het gevecht, de strijd die hij voortdurend in een wedstrijd met zichzelf moet leveren. En als hij daar iets voor vindt, misschien met hulp van een mental coach... of gewoon met zijn eigen verstand. Want hij is vreselijk intelligent, Botik van de Zandschulp. Ja. Hij weet het allemaal best. Ja, als die knop omgaat, dan is die gewoon echt top 10 formaat. Zeker. Het klinkt als het begin zoals destijds van Federer. Misschien heeft hij wat mensen in zijn team over om hem te helpen. Die vocht ook tegen zichzelf zo perfectionistisch. Ja. Nou, Federer is trouwens al door heel veel spelers gevraagd om te coachen. Nou, dat gaat hij natuurlijk voorlopig niet doen. Maar Federer gaat wel in tennis blijven. We zijn natuurlijk benieuwd wat. Maar, wat denk je? Wat zou hij gaan doen? Federer, ik hoop dat hij een soort groot ambassadeur wordt... van de tennissport wereldwijd. Dat hij boven alle, zeg maar, organisaties gaat staan. Je hebt 7... entiteit in tennis, de ATP, WTA, de 4 Grand Slam toernooien, ja. De ITF. En als hij daar als een soort ambassadeur, als een soort verantwoordelijke daarboven staat... en advies geeft en zorgt dat die mensen allemaal eens met de neus dezelfde richting opstaan. En misschien een fusie van de ATP en de WTA. Als iemand iets voor elkaar kan krijgen, dan is hij het. Dus ik hoop dat hij zich op die manier gaat inzetten voor de tennissport. Ook tv-matig moet die sport natuurlijk evolueren. Hè? Want het duurt ook allemaal te lang. Kan hij misschien ook een hele belangrijke rol in gaan spelen. Dat zal hij niet willen, hoor. Nee? Want Roger Federer is natuurlijk ook met historisch besef waar hij van geniet. Hij zal natuurlijk ook de spelers op het hart willen drukken. Hou vooral die best of 5. Hou vooral die lange games. Want dat is de historie. De cultuur van de sport. Nee, daar wil Federer niet vanaf. Daar moet je bij iemand anders zijn. Okay. En content is tennis natuurlijk genoeg voor de abonneezenders. Mooie enthousiaste geluiden vanuit de hal. Want er komt nu een dubbelpartij, maar die gaat om des keizers baard, heet dat dan, hè? Wesley Kolhof, Matvey Middelkoop, goede vrienden... zijn op de Tour begonnen samen als dubbelteam. Hebben daar ook een drietal toernooien gewonnen. Zijn toen eigen weg gaan vervolgen met andere partners. Maar is natuurlijk ook een dubbelteam van formaat. En met 3 partijen, 2 singles en een dubbel... is die dubbel ongelooflijk belangrijk. En dus iedere partij die zij ook weer samen kunnen spelen... ook al gaat deze partij eigenlijk nergens meer om... want we hebben de winst binnen. Ja. Maar dit is... toch weer voor het vertrouwen. Gaat weer lekker in het rugzakje. Ze gaan spelen mooi. Tegen een goed team. Jack Sock, Ram, topdubbelaars. Dus ik zou zeggen, lekker oefenen, vertrouwen opdoen... en meenemen straks naar Malaga in die kwartfinale... van de grote finale van de Davis Cup. Tot slot, wie worden de mogelijke tegenstanders in de kwartfinales? Ja, dat wordt of Duitsland... of Australië. Die gaan morgen nog spelen. En de winnaar van die partij... die wordt het niet, want wij krijgen de nummer 2 van die pool. Dus de verliezer van die partij, die krijgen wij als tegenstander. En dat wordt dinsdag 22 november om 4:00. Mooie tijd. Afkruis in de agenda, zou ik zeggen. Dankjewel. Schitterende prestatie van de Nederlanders. En ik zou zeggen, lekker genieten van die dubbelpartij. Want dat wordt gewoon showtime. Dankjewel. Ja, zeker. Marcelle Mesker. Alright. Gaan we door met judo, want Jul Fransen stopt met judo. De verloren wedstrijd om brons op de Olympische Spelen in Tokio is met terugwerkende kracht haar laatste wedstrijd geweest. Het bekendste moment uit Jul Fransens carrière vond plaats naast de judomat. 5 jaar geleden kwam ze lijnrecht tegenover de judobond te staan, omdat ze het niet eens waren over de manier van trainen. Fransen werd zelfs uitgesloten van wedstrijd en spande daardoor een rechtszaak aan. Die won ze, waarna ze samen met de bond naar een oplossing moest zoeken. Die werd gevonden. Inmiddels 32-jarige Fransen kwam terug op Olympisch niveau, maar zet nu dus een punt achter haar judoloopbaan. En ze legt zelf uit waarom. Nou, na de Olympische Spelen in Tokio heb ik echt de tijd genomen om de afgelopen 5 jaar eigenlijk, na de rechtszaak met de judobond natuurlijk, om het een plek te geven. Ook om eens een keer uit die sneltrein te stappen, mijn studie af te maken. Het zijn meer dromen dan alleen maar Olympisch kampioen worden. En ik ben er toen achter gekomen dat ik de afgelopen 5 jaar niet op mijn gelukkigst was. En dan wordt het tijd om kleur te bekennen en dan ga ik afscheid nemen. En waarom was je niet gelukkig? De situatie die natuurlijk ontstaan is 5 jaar geleden. Het judo is gaan centraliseren. Daar hebben we een uitweg in gevonden samen met de judobond. We hebben een werkbare situatie gecreëerd. Alleen vroeg ik mezelf af, ga ik die situatie nogmaals in? Ga ik dat nogmaals een keer voor mezelf doen? En dan kom ik toch echt tot de constatering dat ik dat niet meer wil. En ik heb fantastische jaren gehad, zeker de afgelopen 5 jaar. Ik ben er super trots op de successen die ik daarin ook behaald heb. Een fantastische band met Jean-Paul gecreëerd, waar ik enorm dankbaar voor ben. Jean-Paul Bel. Hè? Jean-Paul Bel, mijn trainer. Alleen, ook daar ga ik dan de aankomende periode afscheid van moeten nemen, omdat ik dan met een nieuwe coach weer moet werken, een ander team. En ik ben niet meer bereid om daarvoor te gaan. Dit is geen situatie meer waarin ik mijzelf ga ontwikkelen als topsporter. En dan ga ik kiezen voor een andere droom. En die is? Mijn diploma halen, dat ten eerste. En ik werk nu bij een ontwikkelcentrum voor jonge autistische kinderen. Hartstikke leuk. Kan ik echt mijn energie in kwijt. En ik kan me weer ontwikkelen als de mensziel in plaats van de topsporter. En dat is ook wel eens heel erg fijn. En welke rol gaat judo daarin spelen? Ja, daar gaan we. Ik heb afgelopen maandag heb ik een gesprek gehad met onze technisch directeur Gijs. En een heel fijn gesprek gehad. En ik kan de makkelijke weg kiezen om er van weg te lopen en judo een rug toe te keren. Maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet, want judo is mijn passie. Dat zit al 27 jaar in mijn bloed. En ik denk dat het heel goed is dat oud-topsporters juist wel voor de judobond behouden blijven. En op welke manier dat gaat zijn, daar gaan we invullingen geven. Maar eerst maar eens terugkijken en genieten en proosten op een mooie carrière. Ja. Toch is dat Papendal-verhaal en ook die rechtszaak, dus uiteindelijk suddert dat toch ook weer door in deze beslissing. Hè? Ja, het is een gevoel dat ik natuurlijk al heel lang heb. En omdat je een doel voor ogen hebt, die Olympische Spelen, ga je daarvoor. En bevind je jezelf in die situatie en spring je op die trein en... Het was geen stoptrein. En na de Olympische Spelen in Tokio heb ik daar wel bewust voor gekozen. En ik kwam er gewoon achter dat ik situaties had genegeerd. Het gevoel van mezelf, wat ik wel had, maar wat je wegstopt omdat je dat doel voor ogen hebt. En concreet, wat heb je genegeerd? Een stukje plezier. Een stukje geluk. Waar word je Jul Fransen gelukkig van? En waar haal ik het beste in mezelf naar boven? Ik heb nooit onder stoelen of banken geschoven dat ik natuurlijk liever een andere situatie had gehad. En dat hebben wij geaccepteerd en zijn we gewoon in doorgegaan. En dat is ook helemaal oké. En wij zijn ook helemaal oké. Alleen op dit moment maak ik zelf die keuze. En dat is dat ik ga stoppen. En dat ik dat niet nog een keer zo'n situatie ga krijgen. Want er is gescoord bij de Airborne-wedstrijd in Arnhem. Ja, en ook wel mooie symboliek achter deze goal, hoor. Het is notabene de Pool Bialek die het doet. Goede, snelle aanval. Kozlowski met de lichaamsschijnbeweging. De harde voorzet richting Bialek. En hij legt hem in de verre hoek. En dus een Poolse combinatie zorgt voor de 1-1. En dat is met het oog op het verleden, 78 jaar geleden, misschien wel een hele mooie knipoog naar de tijd van toen en de herdenking van nu. 1-1 dus bij Vitesse Volendam. Gezien het aantal kansen en het overwicht, in ieder geval wat betreft balbezit voor Vitesse, wellicht een goede weergave van de verhoudingen in het veld. En natuurlijk die goede doelman van Volendam, Stankovic, voor de 21ste keer geklopt dit seizoen. Dat wel, maar het ligt niet aan zijn kwaliteit, hoor. Voetballend is de Serf, nou ja, nog niet op het niveau waarvan je zou moeten zeggen van goh, daar heeft hij echt meerwaarde van Volendam. Maar qua lijnkeeper en kwaliteiten die hij heeft, is hij echt goed. Hier kon hij niets aan doen. Dit was gewoon een hele mooi uitgespeelde combinatie van Vitesse. Dat zichzelf dus beloont aan het begin van de tweede helft. 1-1 in minuut 49 bij Vitesse Volendam. En over een minuut of 7 begint RKC tegen Cambuur. En voor ons zit daar Ragnar Niemeyer. Ragnar, de opstellingen. Ja. Weet jij al zo'n aardig feitjes? Opstellingen der beide elftallen. Nou, laat het niet overdrijven. Dat gaat wat ver, hè? Ja. Nou, we zien Ilias Bellassani. Ik zal de dingen er even uitpikken die echt belangrijk zijn. Ja. Bakari is er niet bij RKC. De ploeg die 12e is. 6 punten uit 6 wedstrijden voor het elftal van Jozef Oosting. Cambuur heeft er slechts 4. Heeft ook maar 4 goals gemaakt. En dat deed het in 1 wedstrijd. De enige die werd gewonnen uit in Sittard met 4-1 bij Fortuna. En we zien na die wedstrijd van vorige week wat wijzigingen. 4 stuks in totaal bij de ploeg van Henk de Jong. Cambuur ging onderuit vorige week tegen Groningen met 1-0 op eigen veld. De lach op het gezicht, het mes tussen de tanden. Ja, strijden voor elkaar, dat had Henk de Jong allemaal gemist. En vandaar dat Leon Bergsma er weer in staat. Hoewel terug van een blessure. De jonge Smant gaat naar de bank. Jamie Jacobs keert terug van een schorsing. Dat gaat ten koste van Kaam. Spits is er niet bij. Roberts Ultrikis. Hij wordt vervangen door Boeren. Hij is ook de aanvoerder. Die band gaat nu om de arm van Alex Bangura. En hij had nog niet gescoord, die spits. Boeren voor het eerst er weer bij sinds maart van dit jaar vanaf het begin. Een basisplaats lang geleden voor hem. En dan komen we toch bij het verhaal van Remco Balk. Maar Mimbi, dat is een Zwitserse vleugelaanvaller. Die vervangt Remco Balk. Die voelde zich gekleineerd nadat hij een vroege gele kaart kreeg tegen Groningen. Snel uit het veld werd gehaald. En hij zat een beetje tegen rood aan, zo leek het. Hij was boos na afloop. En ik denk als je gaat praten over dat je gekleineerd wordt door je trainer, et cetera, dat je dan wel blij mag zijn dat je op de reservebank zit. Maar een basisplaats voor Remco Balk lijkt me voorlopig eventjes ver weg. Cambuur moet winnen. RKC moet ook winnen. Maar wat opvalt, het is tot slot een angstgekner. Cambuur voor RKC. 11 wedstrijden op een rij. Daar staat ook de KNVB-beker tussen. Won RKC thuis niet meer van Cambuur. Dat verbaasde mij toen ik dat las. De laatste zegen 4-1 in 2011. Dus het mag wel weer een keer voor de ploeg van nu. Jozef Oosting. We gaan het zien zo dadelijk. Vanaf 8 uur doen we dus verslag na het nieuws en ster. Maar eerst nog even terug naar Vitesse tegen Volendam. Inmiddels 1-1. De wedstrijd wordt bijgewoond door 20 veteranen. De zogenaamde Airborne-wedstrijd. Zaten die te glunderen bij de gelijkmaker? Wil je een eerlijk antwoord of een leuk antwoord? Zeg maar. Ik had niet het idee, ja natuurlijk, dat ze zullen blij zijn geweest met de treffer. Maar de meesten die kijken vooral rond en die laten zich de gebeurtenissen, vooral de tribunes, een beetje op zich inwerken. En dat is natuurlijk met al die spandoeken, die vlaggen. In de rust was er nog een Schotse band met marsmuziek, het lied van de Airborne Divisie. En je zag dat soort gebeurtenissen wat meer uiterlijk teweeg brachten op het gelaat van de 20 dan deze goal, die overigens prima tot stand is gekomen, hoor. Maar het staan gaat natuurlijk al op een bepaalde leeftijd wat lastig. En dat gebeurde sowieso niet door de veteranen. Een beleefd applaus. Maar ja, als je al die medailles ook op je borst hebt gespeld, dat is natuurlijk ook wel een gewichtje. En kom dan maar eens goed uit je stoel. Het echte juichen, springen en dansen werd echt gedaan door de fanatieke Vitesse supporters. Die overigens echt twee geweldig mooie spandoeken hebben geproduceerd. Heel groot. En daaronder was een foto van de in puin geschoten stad Arnhem. En daarna de stralende stad. Met eronder de tekst: puin uit de oorlogs en de bouwstenen voor de toekomst. Voorlopig is het voetballende gedeelte gelijkwaardig. 1-1, minuut 53 bij Vitesse Volendam. En eerder op de avond was dus gespeeld Sparta tegen Groningen. En Sparta won op de valreep door een penalty in de allerlaatste minuut. Met 2-1 werd er gewonnen. Tot zo. NPO Radio 1. Ook onder de grond bestaat een soort rijkdom. Daar wordt nu uitgebreid onderzoek naar gedaan. We duiken de bodem in. 2 jaar geleden stond hier nog mais voor onze neus. Nederland heeft er weer een nieuw natuurgebied bij. Dan moet je eens kijken wat er nu staat. De Ommermars. Ja, prima. Heel netjes. Het is een trend. Yoga met geiten, coach sessies met paarden en schoolkinderen die therapie krijgen met behulp van een hond. Dan kan je gewoon een beetje knuffelen terwijl je aan het praten bent. De wetenschap doet onderzoek naar de effecten. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Hey Irene, heb jij altijd al de loterij willen winnen? Ja, natuurlijk. Hoezo? Nou, deze maand zijn er 2 keer zoveel geldprijzen bij de Vriendenloterij. Echt waar? Dan heb je 2 keer zoveel kans. Ja, op alle geldprijzen. Dus ook op 1 miljoen euro. Zo'n kans laat je toch niet liggen? Dat zeg ik. Ga snel naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Waarom is vlees zo belangrijk in Turkije? Schrijver en presentator Özcan Akyol reist door Turkije, een land met een enorme diversiteit. Als het gaat om diversiteit in de keuken, staat Turkije wereldwijd op nummer 3. De neven van Eus. Morgen 8:50 bij de NTR op NPO 2. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. NPO Radio 1. 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Servische hoofdstad Belgrado zijn ongeregeldheden geweest rond de Pride Mars. De politie moest ingrijpen toen voetbalhooligans in de buurt van de manifestatie voor LHBTI-rechten probeerden te komen. Ze riepen leuzen als dood aan de homo's en bekogelden agenten. Ook andere anti-LHBTI-activisten probeerden door het politiecordon heen te breken. Er zijn 31 mensen opgepakt. Eerder deze week verbood de politie de Pride Mars vanwege het risico op confrontaties met ultrarechtse betogers. Uiteindelijk gaf de Servische premier toch toestemming. In Nijmegen is vanmiddag een man van 20 doodgestoken. Dat gebeurde rond 4 uur in het centrum van de stad, op plein 1944. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in Nijmegen is nog niet bekend. Voedselbanken verlagen hun drempel voor een voedselpakket en dus komen er meer mensen voor in aanmerking. Dat heeft de koepelorganisatie Voedselbank Nederland besloten. Voedselbanken kijken naar de inkomsten van huishoudens en de vaste lasten. Het bedrag dat overblijft voor onder meer eten en kleding bepaalt of iemand een voedselpakket kan krijgen. Dat bedrag wordt nu verhoogd vanwege de snel stijgende kosten van levensonderhoud door de hoge inflatie en de hoge energietarieven. In Den Haag hebben zo'n 2000 mensen meegedaan aan het Prinsjesdagprotest van de SP. Met het protest voerde de partij actie voor een noodplan vanwege de snel stijgende kosten. SP-leider Lilian Marijnissen vindt de uitgelekte Prinsjesdagplannen van het kabinet om de koopkracht te verbeteren niet ver genoeg gaan. Ook de PVV gaf vandaag een reactie op die plannen. Partijleider Wilders zegt dat er te weinig aan koopkrachtondersteuning wordt gedaan en dat de maatregelen die wel worden genomen te laat komen. Het weer vanavond en vannacht verspreidt over het land buien en daarbij kan het soms stevig waaien. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen opnieuw regenachtig en fris met maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Bij de VriendenLoterij? Bij de VriendenLoterij zijn er deze maand twee keer zoveel geldprijzen. En maakt u dubbel zoveel kans om te winnen. Tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar VriendenLoterij.nl. 18 plus, speel bewust. Voetbal op tv? Dan is het druk en gezellig in de zaak. Maar dan moet je wel een tv-licentie van Videma hebben. Anders ben je in overtreding. Videma verstrekt zakelijke tv-licenties. Kijk op videma.nl. Van 's morgens op pad met de Cats. Tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. TV aan op de zaak? Dan heb je een zakelijke tv-licentie van Videma nodig. Kijk op videma.nl. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat. Voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifbui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Bijna een man, van J.J. Voskuil. Het eerste deel in de langverwachte dagboekenreeks is een genadeloos zelfportret van de schrijver van Het Bureau. Bijna een man, van Voskuil, verschijnt 22 september. Goedenavond, 4:08. Nog ruim een half uur te spelen bij Vitesse tegen Volendam. Chris Wobbe. Ja, uurtje op de klok. 1-1 de tussenstand. Vitesse wel de meest dominante partij in balbezit. Maar goals heeft het niet meer verder opgeleverd. 1-1 dus in de Gelredome bij Vitesse tegen Volendam. Net begonnen RKC tegen Cambuur in Waalwijk. Ragnar Niemeyer. Het stinkt nogal in Waalwijk, waar het 0-0 is. Het is een vieze geur. Vuurwerk afgestoken door de aanhang van RKC. En de speaker heeft al opgeroepen om daarmee te stoppen. Overgeschoten door Paulussen. Dat is buitenspel. Een rollertje van der Water gezien. Maar nog geen echte kansen. 0-0 in Waalwijk. En om 9:00 wordt dan nog gespeeld Fortuna Sittard tegen Excelsior. Vanaf 8:30 de Supercup basketbalwedstrijd tussen Oostende en Heroes Den Bosch. En wij keren terug naar Arnhem, naar Chris Wobbe bij Vitesse tegen Volendam. 1-1. Ja, geen vuurwerk hier. Tenminste, binnen de lijnen wil het nog maar niet ontbranden. Buiten de lijnen, dat wordt niet gedaan. Want de Gelredome vandaag met een dicht dak. Doorgaans wordt bij die Airborne-wedstrijd de bal door parachutisten gebracht. En dan ook letterlijk in het stadion gebracht. Maar ja, met een dicht dak gaat dat wat lastig. En ook een van die tradities is dat ze hier een grote Amerikaanse visarend een rondje laten vliegen voor de aftrap. Hertog heet het beestje. En de hoofdsponsor van deze wedstrijd, toevallig Volendam en Vitesse onder de hoede hebbend. Voor aan het begin van het seizoen van, goh, dat beestje, de verzorging, wat kost het eigenlijk? Is dat niet leuk? Ja, hartstikke goed, hadden ze gezegd bij Vitesse. Hertog, nooit wat aan de hand. Kan je altijd doen, beeldbepalend. Nou, prima, zei de hoofdsponsor, dat gaan we doen. Wat blijkt, Hertog kan niet vliegen, want vogelgriep. Dus enige ironie is daar wel aan besteed. Terwijl Stankovic nu zijn directe tegenstander even op de grond duwt, terwijl hij de bal al vast heeft. Dat was een spelervatting. Is dat Bjalek? Die doet vervolgens alsof hij heel hard bij zijn knie geraakt is. Ik vraag me af, volgens mij is dit een Pools theaterstukje, denk ik, van Bialek. Hij krijgt daarvoor de gele kaart, maar Stankovic ook. Dus er is daadwerkelijk iets gebeurd. Ja, eerst is het Bialek die toch de looplijn van Stankovic onderbreekt door zijn schouder erin te zetten. Daarna is het de duw van Stankovic een beetje kinderachtig. En dus Erwin Blank, de scheidsrechter, geeft beide heren professioneel voetballers een gele kaart voor dit akkevietje. Minuut 62 dus, 1-1 de stand. Net een mooie actie gezien van een van die huurlingen van Vitesse. Vidovic uit stand. En dan achter het standbeen langs de bal door de benen van de aanvoerder van Volendam gespeeld. Mirani. En daarna de actie verder vervolgd. Nou ja, als ik dat vroeger op de training zou doen bij mijn aanvoerder, dan zou dat mij een zaag in mijn benen hebben opgeleverd. Maar Mirani liet het zich gebeuren. En Volendam kon er vervolgens wel uit, maar stichtte geen gevaar. Zoals de Volendammers nog geen enkele keer deze tweede helft gevaarlijk zijn geweest. De bal wel in bezit houden. Henk Veerman, spits, gaat zijn opwachting maken. Terwijl zijn Volendamse ploeggenoten maar weer eens naar voren toe lopen met de bal. Op het moment dat ik dat zeg, wordt er teruggespeeld. En is de stand nog steeds hetzelfde. Minuut 63, Vitesse Volendam, 1-1. 6 minuten onderweg, RKC tegen Cambuur, Ragnar Niemeijer. Ja, als je het me zou vragen, zou ik zeggen dat de bal bij Cambuur net een tikje makkelijker rondgaat dan bij de thuisploeg RKC. Maar het is 0-0 na bijna 7 minuten. RKC pakt de bal nu af van Cambuur in de as van het veld. Ja, de man die daarvoor is aangetrokken doet het. Dat is Fernan Anita. Contract verlengt deze zomer een extra jaar in Waalwijk. Deze bal is achter de man gegeven. Dat is Lelieveld. Hij speelt als opkomende rechterverdediger. 3 centrale mensen bij RKC. Gari in het hart van de verdediging stond de laatste keer op de vleugel. Die twee zijn van de positie gewisseld. Dus vergeleken bij de laatste wedstrijd die RKC verloor. In Eindhoven, slotminuut, strafschop binnengeschoten. Na die overtreding, die hoge bal, dat hoge been van Hans Mulder. En dit is ook een pittige overtreding. Ik zei het even omdat de wedstrijd was onderbroken vanwege een ingooi. En nu ligt de Spanjaard Lobete op het veld. En de kaarten in de hand bij scheidsrechter Van der Eyck. Het is rood. En dan kan Hoedemakers, want hij is het volgens mij, van het veld af. Dat is wel heel snel zeg. Binnen 8 minuten met zijn tienen staan. Dan heb je echt een probleem als je Cambuur bent. Dat toch wel aardig was begonnen aan deze wedstrijd. Maar hij is te laat. Het gebeurt hier aan de overkant van het veld. En er stonden wat mensen in de lijn. Helaas zeg ik erbij. Want wat gebeurt daar precies? De Spanjaard, gehuurd van Celta de Vigo, is geraakt aan het onderbeen, denk ik zo. Een slechte aanname. Ja, geraakt aan het onderbeen. Hij heeft geen enkel meer over als het tegen zit. Want hij wil zijn fout herstellen, die speler van Cambuur. Maar hij gaat er vanaf. En dat is terecht ook, want veel te laat. Ja, voor Hoedemakers is het voorbij. En dit is niet meer recht te praten, ben ik bang. Henk de Jong nog wel in gesprek met de vierde man. Een slechte aanname. En dan Mees Hoedemakers, die zijn been recht vooruit steekt. En de Spanjaard Lobete heel hard raakt. Scheidsrechter gaat kijken, pakt onmiddellijk de kaarten van der Eyck. Ja, dan is er wel een VAR. Dat is sowieso al Bas Nijers, die nooit ingrijpt. Maar die gaat hier zeker niet op ingrijpen. En dat is terecht. Ze staan met een man minder. Hoe is het met Lobete? Nou, die staat in ieder geval weer op 2 benen. De enkel doet het dus nog. Een vrije trap rest voor RKC. Maar dit is een cadeautje wat Hoedemakers uitdeelt. In ieder geval als Lobete verder kan. En dat is gelukkig het geval. Want hij gaat zich melden vanuit Galicië in Spanje op de kop van het strafschopgebied van Cambuur. Dat hij vorig jaar trouwens via een goal van Calon met 1-0 won. En eens kijken of het hoofd van Michiel Kramer bijvoorbeeld kan worden gevonden door Bellassani. Bal is wat laag. Probeert nog iemand de bal te verlengen. Dat is Van der Buis. Hij is nog altijd niet weg. Maar daar is de keeper van Cambuur. Die kwam uit Portugal. Virginia, lange trap. Met zijn tienen van Cambuur tegen de 11 van RKC in de 10e minuut. Het is 0-0. Eerder vanavond won Sparta op de valreep met 2-1 van FC Groningen door een benutte strafschop in de laatste minuut. De trainer van de Rotterdammers, Maurice Stijn, was tevreden over het resultaat. Maar ja, was hij dat ook over het spel? Redelijk. Ja, ik denk dat wij in ieder geval de intentie hebben getoond dat we vanaf minuut 1 de wedstrijd wilden winnen. Toch een lastig te bespelen systeem, Groningen. Lastige ploeg, stugge ploeg. Ploeg die in mijn optiek hier naartoe is gekomen voor een punt. Want vanaf de eerste seconde hebben zij tijd gerekt. Het vond nog lang duren voordat er een keer een kaart werd getrokken. En dan waarschuw je ploeg van één uitval en dan kun je achter de feiten aanlopen. Nou, dat gebeurde ook. Eerst de beste uitval van Groningen, die valt binnen. Maar daar heeft mijn ploeg wel opgestaan en alles aan gedaan om die wedstrijd naar zich toe te trekken. Was je niet bang bij die 0-1 dat je het niet meer kan omkeren? Want het is een wedstrijd waarvan je ook niet verwacht dat er heel veel goals vallen. En dan sta je inderdaad plotseling toch met 1-0 achter. Ja, zeker. Hè. Het gebeurt waar je je ploeg voor waarschuwt. Dit is een ploeg die loert op dit soort kansen. Die hier naartoe komt voor een punt. Nou, en als ze er dan toevallig 3 mee kunnen snoepen, dan doen ze dat. Dus ik moet ook zeggen, na die 1-0 viel het ook even stil. Dus eigenlijk op het moment dat we wilden gaan wisselen, kopten we die corner binnen. Dus dat was wel een heerlijk moment. Het is best een onverwacht moment eigenlijk, die corner, toch? Hoe die erin gaat. Iedereen kijkt natuurlijk naar de echte lange mannen. Ja, daarom hadden wij ook aangegeven om hem bij de eerste paal te brengen. En dan heb je Lauritsen, die is de afleiding. En dan moeten de andere mensen in die ruimte komen. Jullie winnen door een penalty waar in ieder geval de tegenstander van vindt dat het absoluut geen penalty was. Kun jij er toch nog iets over zeggen uit jouw standpunt? Hoe heb jij het gezien? Ik heb het nog niet teruggezien. Vanuit mijn standpunt zag ik... Ik weet niet welke... Ik dacht dat het Ter Wierik was die een tackle op de bal deed. En volgens mij raakt hij en de bal niet en wat ik kon zien, Lauritsen niet. Maar ik had wel het idee dat als die Lauritsen wel raakt, dat het dan een behoorlijke tackle is. Dus ik denk dat hij dubieus is. Maar ik denk uiteindelijk toch wel terecht. Het seizoen is nog maar net begonnen misschien, maar toch betekent deze winst net weer het verschil. Of je even een beetje naar boven kan kijken of toch naar beneden. Voel je dat ook zo? Ja, zeker. Ja, maar ook omdat heel veel ploegen in de buurt waar wij nu staan, die pakken allemaal veel punten. En je hebt nog relatief weinig ploegen die heel weinig punten hebben. Dus het staat allemaal dicht bij elkaar. En dan vandaag verlies je, dan blijf je op 7 staan. En dan dat kan zomaar 3-4 plekken schelen. Maar het is gelukkig hebben we er opmiddels al 10. Yeah. Pointer Sisters, Should I Do It? Chris Wobbe, 1-1 bij Vitesse Volendam. Is er nog een ploeg die echt met de winsten vandoor wil en daarop jaagt? Je zou zeggen Vitesse. Vitesse dat het meest laat zien. Nu eindelijk Volendam is in de aanval. Maar het loopt allemaal stuk wat de Volendammers proberen. En dat zorgt ervoor dat ze eigenlijk de hele tweede helft nog niet één schot tussen de palen hebben weten te krijgen. Inmiddels zitten we in minuut 72. Is de stand nog steeds 1-1. Vitesse probeert het wel. Maar heeft dus allemaal die jonge huurlingen. Bjalik bijvoorbeeld, hè, gehuurd van Wolfsburg. Terwijl nu uit de tweede lijn nog een Stanio het kan doen voor Volendam. Dit was het eerste schot tussen de palen. Bal valt mooi bij die aanvallende middenvelder. Nu wat uitgeweken naar de rechterkant van het veld. Kan hem even controleren vanaf een meter of 17. En schiet dan hard diagonaal in de verre hoek. Maar Kjell Scherpen natuurlijk een lange doelman. Ook een huurling trouwens van Brighton. En die pikt de bal heel goed voor de lijn weg. En dus geen gevaar meer voor Vitesse. Dit was het eerste, nou meer dan een speldenprikje, maar het eerste gevaar dat Volendam wist te stichten in de tweede helft. En dan gaan we naar Ragnar, want er is vast wat gebeurd bij hem. Maar niet wat je verwacht misschien, Chris. Want het is Cambuur met een man minder dat hier in minuut 17 in Waalwijk op 1-0 voorkomt. Via een bekeken bal van Jamie Jacobs. Die de bal zo randstrafschopgebied voor zijn voeten vindt na een aanval via de linkerkant. Waarbij Cambuur Paulussen bij betrokken is. Bangura geeft voor. Adewoye verdedigt uit. Maar doet dat zo in de voeten van Jamie Jacobs. Terug van een schorsing. We weten dat hij een goal kan maken. En hij veegt hem onder Etienne Vaase door. Blijkbaar is dat dan een onhoudbare bal. Je zou zeggen, er was misschien een tikje meer aan te doen geweest. Maar het was wel een aardig schot. En de verrassing is er dus in Waalwijk. Waar Cambuur leidt met 1-0. De rode kaart die we hebben gezien. En dan verhindert dat niet dat Cambuur op voorsprong komt. Chris. Een beetje verrassing zou hier ook wel op zijn plaats zijn bij Vitesse Volendam. Want de twee ploegen spelen wat in hetzelfde tempo. En dus het grote verschil eigenlijk is dat de ervaring bij Vitesse op de flanken staat geposteerd. En de ervaring bij Volendam toch wat meer centraal is komen te spelen. Henk Veerman als invaller bijvoorbeeld binnen de lijnen gekomen. Nu dit schot van een van die invallers van Volendam, El Kadiri. Die laat zien dat hij aan de bal echt wel kwaliteit heeft. Alleen nauwelijks effectief. Dat was hij vorig jaar ook niet. En dit jaar in de Eredivisie wil het ook nog niet vlotten. De invaller nu van links. En zijn schot gaat uiteindelijk over de achterlijn via een Vitesse-been. En dus een hoekschop voor Volendam. Standaard situatie, minuut 75. Een kwartiertje voor het einde van deze wedstrijd. Naar wij kunnen vermoeden. Daar komt die bal bij de eerste paal. Verlengd door Muren, maar de bal gaat over de lat. En ja, die tellen niet in het hedendaagse voetbal. Trouwens vroeger ook niet hoor. En dus gewoon 1-1 in de Gelredome bij Vitesse-Volendam met nog een kwartier te spelen. En in de Bundesliga stond vandaag de bekendste derby van Duitsland op het programma. De Kolenpot derby wordt hij dan genoemd tussen Borussia Dortmund en Schalke. Maarten van der Hoven heeft de wedstrijd voor ons bekeken. Er voetballen heel veel Nederlanders in de Duitse competitie tegenwoordig. Je hebt vast ook wat aardig wat Nederlanders in actie gezien. Ja, zeker. Nou, in deze wedstrijd viel het mee. Twee stuks en allebei eentje, bij allebei de partijen eentje, eerlijk verdeeld. En na een klein kwartiertje spelen waren ze ook allebei betrokken bij de eerste gele kaart van de wedstrijd. Dus kon de commentator ze mooi even voorstellen. Jetzt gibt's die erste Karte und zwar für den bislang so starken Sepp Vandenberg. Der hat auf der rechten Abwehrseite der Schalker Daniel Malen festgehalten und zu Boden gerissen, ja. Ja, Malen bij Dortmund tegen Sepp van den Berg. Hè. Die hebben ze gehuurd bij Schalke van Liverpool dit seizoen. En Sepp van den Berg en zijn kameraden die maakten het Dortmund behoorlijk lastig. Malen nog wel een paar keer een goede kans, maar het balletje wilde er maar niet in. Bekend verhaal, hè. Ze hebben Haller natuurlijk gehaald, hè, bij Dortmund begin van het seizoen. En hij heeft kanker en dus kan niet meedoen. Hebben ze Modest gehaald, maar ja, dat is wel een beetje een tweede rang spits. En dan is het moeilijk om doelpunten te maken. Schalke maakt het echt heel lastig. Dortmund is wel aan de stand verplicht om die wedstrijd gewoon te winnen. En dat lukte uiteindelijk ten nauwe nood. Met rechts, er komt bij de score! 1-0, Youssoufa Moukoko, der BVB führt. De jüngste Bundesligaspieler en Torschütze köpft den BVB ins Glück. 1-0, das Derby is kein torloses meer. Ja, een doelpunteloze derby kwam er dus niet 1-0 voor Dortmund. Het was ook de eindstand. Mokoko die maakte hem 17 jaar pas. Ja, je hoorde het al. Jongste speler. Jongste speler van de Bundesliga. En iemand die erg goed is in het maken van doelpunten blijkbaar. Want hij kopte hem er mooi in. 1-0 voor Dortmund, dat daardoor de nieuwe koploper is. Waar spaar je dan? Ja, dat zou je dan zeggen. Hè? Waar zijn die? Want die staan toch altijd bovenaan. Bayern is echt verschrikkelijk slecht aan het seizoen begonnen. Eerste zes wedstrijden tot vandaag al 3 keer gelijk gespeeld. En vandaag tegen Augsburg zou je zeggen, nou ja, dan is het toch even de winst binnenharken. Maar het wil allemaal niet daar. Ze verloren zelfs van Augsburg met 1-0. Dat was echt heel verrassend. En als je dan even wil weten hoe slecht is dat dan, dan moet je eens even kijken dat dit de vierde wedstrijd op rij was dat Bayern niet wist te winnen in de Bundesliga. En de laatste keer dat dat gebeurde was in 2002. Dat is meer dan 20 jaar geleden, januari 2002. Ja. En hiervoor had Bayern 87 wedstrijden op rij een doelpunt gemaakt. Dit was voor het eerst sinds die 87 wedstrijden dat dat dus niet lukte. Stom toeval hoor, maar in 2014 toen was het ook Augsburg dat destijds een reeks van 65 wedstrijden bij Bayern beëindigde. Dus dat is een angstgegner voor ze. Het chagrijn is heel groot daar. De media spreken zelfs al van een crisis. Ja, zo gaat dat hè, bij Bayern. Als je een paar keer niet wint, dan is het gelijk crisis. En de logische vraag die dan gelijk volgt is van ja, ligt het dan niet aan het vertrek van Lewandowski, want die maakte altijd de doelpunten bij Bayern. Nou, die vraag is al 100 keer gesteld aan de trainer Julian Nagelsmann. En die is er wel zo'n beetje klaar mee. En vandaag zei hij dit. Wat maakt het als ik zeg nee? Wat maakt het als ik zeg ja? Is toch eigenlijk egal wat ik jetzt antwoorde. Als ik zeg nee, dan zegt er erkent het probleem niet. Als ik zeg ja, dan schrijven alle ja, er vermist Lewandowski. Is toch wurscht wat ik antwoord? Het is worst wat ik antwoord, zegt hij. Want als ik ja zeg, dan zeggen jullie ja. Je mist hem. En als ik nee zeg, dan zeggen ze, jij ontkent het probleem. Dus ik kan dit niet goed beantwoorden. Hij is ook een beetje chagrijnig. Ja, de kritiek op hem is natuurlijk ook gewoon groot. Want dit zijn ze niet gewend bij Bayern. Ja. Zeg, in Italië geen topclubs vanavond in actie. Maar wel vervelend nieuws hè, bij AS Roma. Ja, voor Rick Karsdorp. Die speelde donderdag nog trouwens in Europa. Maar hij heeft een scheur opgelopen in zijn meniscus. Weer, dus de zoveelste keer dat hij zwaar geblesseerd raakt aan zijn knie. Moet geopereerd worden en is dus maanden uit de relatie. Dat is trouwens na Wijnaldum de tweede speler al bij AS Roma van Nederland die zwaar geblesseerd raakt. Maar hij dus weer uit de relatie. Goed, tot straks. Dan gaan we het hebben over Spaans voetbal. Lewandowski. Ja, die kwam in actie. Hè? En of dat hij doelpunten kan maken. Ja, we houden het nog even spannend. Goed, dankjewel voor nu. We gaan even terugblikken naar op Sparta tegen Groningen. Want Groningen ging na aflopen van de verloren wedstrijd tegen Sparta. Ging het vooral over die strafschop in de laatste minuut. Mike de Wierik maakte een overtreding op de Sparta-spits Lauritsen. De Wierik vertelt wat er in zijn ogen gebeurde. Nou, er kwam een diepe bal. Het veld was inderdaad best snel, dus die bal stuitte er zeg maar, voor. En, ik dacht, van, jij wil hem in één keer voorgeven. En, ik was zeg maar, een soort van sliding maken om te proberen die bal te blokken. En, en dan springt hij eigenlijk eroverheen. En dan geeft hij een penalty. Hoe verbaasd was je dat die penalty gegeven werd? Nou, ik was wel verbaasd, want van mijn gevoel raak ik hem niet. Kijk, het gaat echt in een split second. Dus hij kan misschien... Kijk, ik heb hem sowieso niet... Ik kan misschien iets geraakt hebben, dat hij me iets raakte met die over me heen sprong. Maar weet je, nogmaals, ik zei net ook, kijk, ik moet die tackle niet maken. Daar begint het. En als ik die tackle niet maak, geef ik hem niet de kans om te vallen. En geef ik het scheidsrechter niet de kans om, om überhaupt naar de stip te wijzen. Dus dat moet ik bij mezelf zoeken. Pak je toch nog even die hele wedstrijd. Jullie hebben op een gegeven moment een verrassende voorsprong te pakken. Jullie verliezen uiteindelijk. Jullie zitten wel in een fase dat jullie voor zekerheid gaan met 5 man achterop. Om wat meer vertrouwen te krijgen. Dan helpt het niet als je uiteindelijk natuurlijk vandaag, ondanks die 5 achterop, verliest met 2 en bij Sparta. Nee, maar ik denk dat we heel veel we hebben beelden gekeken van de week van Sparta. En hun speelde eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Cambi vorige week deed. En kijk, wij kregen vorige week de eerste helft was oké. En de tweede helft kregen we eigenlijk pas meer grip erop toen we met 5 gingen spelen. En dus dat was ook de keuze van de trainer om daar tactisch maar dat zo weg te zetten. Dus dat snapte ik wel. En, alleen dan gaat het wel om de kwaliteit aan de bal. Als je naar voren speelt. En ik denk dat als de bal voorin was, dat we hem zo weer kwijt waren. En, dat we gewoon de kwaliteit aan de bal met aannames verkeerd, ballen verkeerd. Daar hadden we er veel te veel van vandaag in mijn optiek. En dan blijf je continu eigenlijk onder druk staan. En zonder dat ik vond dat het heel veel grote kansen bleef voor Sparta. Maar dus in dat opzicht stond het wel oké. Maar weet je, het is zuur als je verliest. Je verliest door 2 spelvattingen en het is pijnlijk. Nothing better than a rainy day with you on a sun. getting high on your father's whiskey. I'm so happy you're with me, glad that you're with me. Back at this old little house of the bay, we never cared about the world anyway. Nothing but grace got from here to the city. I'm happy you're with me, just glad that you're with me. I'm happy you're with me. I'm so happy you're with me. I'm so happy you're with me. I'm so happy you're with me. I'm so happy you're with me. I'm so happy you're with me. So ja. Geen zoute landen, maar Santa Barbara. Dat was Benny Sings featuring Nathalie Dawn. We gaan naar Chris Wobbe, Vitesse tegen Volendam. Hoe lang is er nog te spelen daar? Nou, net, ik denk nog een minuut of zes speeltijd tot de 90e minuut. En dan zullen we ongetwijfeld nog wel wat tijd bij krijgen. Nou, dus hou met een goede minuut of negen nog, denk ik. 1-1 de stand. Inmiddels is het grote wisselen al een tijdje bezig bij beide ploegen. Aan de kant van Volendam drie wissels. Veerman, Douiri al eerder en El Kadiri in een eerdere fase van de tweede helft binnen de lijnen gekomen. En ook aan de kant van Vitesse nu vier wissels gezien. Baden, Frederiksen, hij erbij, Japi, Buitink en Manhoef. Maar zij hebben nog niet het verschil kunnen maken. Maar misschien Henk Veerman wel voor Volendam in de korte hoek. Zijn voorzet wordt eruit gehaald door Manhoef. In de tweede instantie is zijn voorzet zeer, zeer onzuiver. En kan Vitesse eruit. Dan is het hard doorspelen. Een diepe bal op Baden-Frederiks. Tussen twee Volendammers in, niet buitenspel. Nee, en Buitink komt hem dan helpen. Wel buitenspel. Ja, en laat signaal. Baden-Frederiks mocht zo even een vrije trap nemen. De bal lag op zo'n 30 meter afstand van het doel van Volendam. Schoot de bal hard met zijn linkervoet. Zat een rare stuit in. Zo tussen de strafschopstip en de doellijn. Maar Stankovic had er oog voor. Bokste de bal over de achterlijn. Terwijl Volendam nu ook zijn laatste twee wissels gaat inzetten. Het is Robert Muren die eruit gaat. En zijn vervanger is Oscar Buur. Jongen met een speciaal verhaal. En ook Walid Ulcik komt erin. En hij doet dat voor Gaetano Orestanio, moet ik natuurlijk zeggen. Ik denk dat Wim Jonk hiermee gaat voor het punt buitenshuis. En het komt Volendam wel aardig uit. Dan staat het op 5 punten uit 7 wedstrijden. Hetzelfde aantal dat Vitesse dan verzameld heeft. Ja, dat is niet bepaald een goede start. Maar we gaan weer naar Ragnar Niemeyer. Rode kaart, Henk de Jong. Hij kan weg, net als eerder al Mees Hoedemakers. Nou, Cambuur met 10 man en zonder trainer. Wel op 1-0 voor. Nog wel, na een half uur in Waalwijk. Want RKC krijgt een strafschop. Daarom al die commotie rond Henk de Jong die het aan de stok krijgt met de vierde man. En ik ben het wel een beetje met hem eens. Ik vind het ook geen penalty. Bas Nijhuis, de VAR, vindt van wel. Die heeft de scheidsrechter Sander van der Eijk naar het scherm geroepen om een situatie te bekijken waarbij Pelle Clement een bal op de pantoffel neemt. En dan de arm van Jamie Jacobs die een afschermende beweging maakt wat mij betreft. Hij staat heel dicht op de bal. Dat is echt een minder dan een meter. En ik heb het gevoel dat hij zijn gezicht beschermt omdat hij bang is dat hij die bal erin krijgt. En dan gaat de bal op de stip. Nou, daar is de aanvoerder van RKC. En Michiel Kramer maakt er dan feilloos, mag je wel zeggen, feilloos 1-1 van. Want dit is Neeskens op zijn beste dag. Spijkerhard rechtdoor. En geen schijn van kans voor de keeper van Cambuur. Maar ik zou hem niet gegeven hebben. Dat is mijn bescheiden mening. U moet zelf vanavond of morgen anders maar eens gaan kijken. Het is 1-1 in Waalwijk. Er gebeurt te veel. Het is een opgefokt duel geworden. Na die vroege rode kaart van Messe Hoedemakers. Veel opstootjes, veel momenten. Lobete die enorme tik kreeg van Hoedemakers. Wordt een beetje gezocht af en toe, heb ik het idee. Hij heeft al een paar flinke tackles te verwerken gekregen. Ruzietjes, een paar keer de oproep aan het publiek volgens mij van RKC. Maar ja, het is allebei blauw-geel publiek. Om te stoppen met kwetsende en beledigende spreekkoren. Het vuurwerk is ook weer aangestoken. Ik kom woorden tekort, maar ik moet stoppen. Het is 1-1 na 32 minuten. We gaan naar de Vitesse tegen Volendam. Jonk die wil dat punt mee naar Volendam nemen, hè, begrijp ik. Ja, dat denk ik zo wel. En dat kan ik ook wel begrijpen vanuit Volendams perspectief. En Vitesse is natuurlijk toch weer begonnen aan een heel nieuw seizoen. Ja, dat geldt voor alle andere eredivisieploegen. Maar er zijn zoveel nieuwe spelers bijgekomen. Er zijn er ook heel wat vertrokken. Het haalde natuurlijk vorig jaar de finale van de play-offs om Europees voetbal. Uiteindelijk werd daarin verloren van AZ. Maar daarna begon eigenlijk de grote voorbereiding. Tenminste... Misschien heeft Bero dan toch nog snode plannen voor Vitesse. Nee, het plannetje gaat in de as van het veld niet door. Volendam krijgt de bal nog wel weg. Ja, het voordeel van verdedigend ingestelde spelers aan de kant van Volendam is dat ze wel weten hoe ze de bal weg moeten halen. Het nadeel is dat ze hem voorin niet meer kunnen vasthouden. En dus Vitesse tijd en gelegenheid geven om een aanval op te zetten. Mits niemand buiten spel loopt. Dat doet Thomas Buiting nu dus wel. En dat betekent een vrije trap voor Volendam. Nou, ik kom niet bepaald woorden tekort. Het lijkt er wel op dat Vitesse er ook al een beetje in gelooft. 1-1. Ach, het is geen nederlaag. De vorige Airborne-wedstrijd onder leiding van Thomas Letts. Dat werd een 4-1 nederlaag dus thuis tegen FC Twente. Nou, zover zal het niet gaan komen. Maar je weet natuurlijk maar nooit. Misschien heeft Volendam toch nog een verrassing in petto. Of Vitesse. Het is Kjell Scherpen nu, de doelman van Vitesse. Flinke uittrap. Bal komt diep op de helft van Volendam. Kan niet worden verlengd. Het is Benamar die hem over de middenlijn kopt. Daar staat Arcus van Vitesse. Pikt de bal op, wordt er teruggespeeld op Melle Meulensteen. Die kan heel goed pasen met links. Maar hij gaat nu op avontuur. Legt de bal naar het midden, naar Tronstad. 3 minuten extra speeltijd krijgen we. Dus 180 tellen heeft Vitesse nog om winnend af te sluiten. Of dus genoegen te moeten nemen met 5 puntjes na 7 wedstrijden. Niet echt veel. 1-1 in de slotfase in de Gelredome bij Vitesse Volendam. We gaan naar Leon Kersten, want we gaan basketballen Oostende tegen Den Bosch. Praat ons eerst eens even bij, Leon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Het is de kampioen van België, Oostende, tegen de kampioen van Nederland. En dat is Den Bosch. Die werden dat begin juni voor de 17e keer in de clubgeschiedenis. Was best verrassend. Leiden was toen de titelverdediger. Maar Den Bosch won de 5e wedstrijd in Leiden. En mag zich kampioen van Nederland noemen. We hebben een flinke metamorfose ondergaan. 7 nieuwe spelers. Waaronder een nieuwe international, Jito Kok. Die stond vorige week nog op het EK te basketballen. Het EK dat nog steeds gaande is. En België was daar ook. Dus het zijn 2 ploegen met wat internationals die in de voorbereiding niet aanwezig waren. De wedstrijd tot nu toe, daar is dat niet echt aan te zien. Die internationals zitten trouwens nog gewoon op de bank. Die zullen daar ook al invallen. Want we hebben 3,5 minuut gebasketbald in Oostende. En over het algemeen zijn de Belgische ploegen beter dan de Nederlandse. En zo'n Oostende werkt toch met een begroting van ongeveer 4 miljoen euro. Den Bosch heeft precies de helft, 2 miljoen euro. Maar ze staan wel voor Den Bosch na 3,5 minuut basketbal. 8 tegen 10. Erik Braal, die zie ik met zijn handen in zijn zakken staan. Hij werd 3 keer kampioen met Donar. En dus 1 keer met Den Bosch. En daar is hij best trots op. Maar hij wil verder. En hij wil in de Europa Cup verder komen. Den Bosch speelt volgende week Champions League. Voorronde. En dat is Oostende waar ze nu tegen spelen. Speelt zeker al Oostende. Die hoeven niet de voorronde in. Dus het is voor Den Bosch een aardige graadmeter richting die kwalificatie. Ze staan de eerste 3,5 minuut aardig te basketballen. Met al die nieuwelingen die op het veld staan. Thomas van der Mars, die kennen we nog. Die was erbij toen ze kampioen werden. Die werd MVP van de playoffs. En die krijgt nu de bal, past hem door naar Emmet Neer. Dat is een Australisch international. En die gaat onderlangs en die gooit de bal via zijn rug, via het vierkantje in het bord. Dan staat Den Bosch weer op voorsprong. Bijna 4 minuten gebasketbald in Otan Oostende. Stand 10-12 in het voordeel van Den Bosch. De laatste minuten tikken weg bij Vitesse tegen Volendam. Chris. Toch nog 2 gevaarlijke momenten gezien hoor. Eerst was het Million Manhoef met een schot van 17 meter hard net naast. En zojuist uit een hoekschop. Het zal toch niet, dacht Wim Jonk, dat we nog een doelpunt tegen krijgen uit een corner. Zoals dat vorige week 3 keer gebeurde tegen de Eagles. Maar nee, het was Stankovic opnieuw met een antwoord op de kopbal. In dit geval van Meulensteen. Balbezit voor Vitesse. Arcus dan maar met de bal naar voren richting Buiting. Daar staat Mbuyamba van Volendam. Kopt de bal weg. Vitesse pikt hem weer op eigen helft. Nee, het is uiteindelijk Volendam dat wegkomt. Via Henk Veerman op de as van het veld. Tussen 4 Vitessenaren in. Maar hij verspeelt de bal. Want Witek pikt hem af. Buiting dan. Vanaf links naar binnen toe. Indraaiende voorzet richting de tweede paal. Daar staat Stankovic. Filip Stankovic. Wat is die man toch belangrijk. Natuurlijk kun je het hebben van je aanvallende spelopvatting. Maar als je geen goede doelman hebt à la Stankovic, dan houdt alles op. Het is de laatste actie geweest. Net als in de eerste helft eindigt ook de tweede helft met een vangbal van Stankovic. Volendam, Vitesse of Vitesse-Volendam. De Airborne-wedstrijd levert een mager gelijkspel op in een aardige wedstrijd. Maar met 5 punten uit de eerste 7 eredivisiewedstrijden zullen zowel Vitesse als Volendam niet bepaald blij zijn. 1-1 dus bij Vitesse-Volendam. Dankjewel, Chris Wobbe. Het was een bijzondere dag voor de continentale wielerploeg Volker Wessels. De Nederlandse ploeg domineerde de laatste etappe van de Ronde van Slowakije. En 2 renners uit het team mochten uiteindelijk strijden om de dagzegen. Jasper Haast en Peter Schulting. Jasper Haast won, maar wel op een vrij ongebruikelijke manier. We hebben hem aan de telefoon. Jasper, goedenavond. Goedenavond. Ja, allereerst gefeliciteerd met je allereerste zegen als prof. Ja, daarvoor ben je volgens mij ooit op de fiets gestapt. Hoe is dat nu je hem binnen hebt? Ja, mooi. Daar fietsen we voor. En dat ik zo etappen weet te pakken in de eerste jaar dat ik continentaal renner ben, is zeker mooi. Ja. Hoe heb je het gevierd? Nou, we hebben net lekker gegeten met de ploeg. En we zijn nu zo onderweg naar Krakau. En ik denk dat het daar ook nogal heel even gevierd gaat worden met z'n allen. Dus dat komt zeker goed. Ja, geniet ervan hoor. Zeg, voordat we het over die bijzondere ontknoping gaan hebben, eerst even de aanloop daar naartoe. Wat was het voor etappe? Het was een vrij zware etappe. Waar in het begin van de etappe moesten twee zware beklimmingen over. Dus ik heb geprobeerd om daar van tevoren met een groepje weg te komen. Om zo die klimmen redelijk goed over te komen. En het laatste deel van de etappe was redelijk vlak. Dus het was best een pittige etappe. Goed. En toen ging je met je ploegmaat op de finish af. Jullie moesten dat samen uitmaken met elkaar. Hoe is dat gegaan? Want dat was heel bijzonder, hè? Ja, zeker. Ja, vooral de laatste laatste 60, 70 kilometer werkten we goed samen met z'n allen. Alleen merkten mijn ploeggenoot en ik dat we de twee redelijk sterkste van de groep waren. Dus we begonnen te praten en we zeiden tegen elkaar van we moeten wel iets proberen om hier die etappe te winnen. En ik sprong weg met denk nog 30 kilometer te gaan. En een kilometer of 2 later keek ik om en sloten bij me aan. En zijn we vol naar de finish gereden. En ik denk op 10 kilometer van het einde begonnen we er echt in te geloven. Omdat het peloton kwam niet dichterbij. En toen een kilometer voor het einde begonnen een beetje speculeren. En toen zei Peter Schulting van wie gaat hier de koers winnen? Hij zei ik wil wel graag winnen. Ik zeg Peter, ik wil ook heel graag winnen. Het is een mooie koers om te pakken. Hij zei wat gaan we doen? Ik zeg van steen, papier, schaar dan wagen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En ik geluk gehad en gewonnen. Dus de rest is geschiedenis. Ja. Handen los van het stuur. En Ja, maar zeker. Het is echt, we rijden dit jaar met een mooie ploeg. En iedereen gunt elkaar alles. Dus ik had het net zo mooi gevonden als Peter had gewonnen. En nu viel het vandaag mijn kant op. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Maar ook alle credits naar hem. Want hij reed echt mokerhard de laatste 20, 30 kilometer. Dus Maar als het echt op een sprint was aangekomen, had jij dan ook gewonnen? Ja, dat is de vraag. Peter die is vrij snel en een hele taaie. Dus dat zou ik niet weten. Maar op deze manier haalde ik hem sowieso. En waren jullie toen eigenlijk, toen jullie dat zo besloten, geïnspireerd door Maika en Pogacar? Want die hebben dat ook eerder gedaan, hè, zo in de Ronde van Slovenië. Ja, dat heb ik wel gezien, maar niet echt geïnspireerd. Het was voornamelijk, we wisten niet hoe we het gingen doen. Dus het was de makkelijkste manier die toen in me opkwam. Ja. Hoe erg baalt je teamgenoot nu, Peter? Nou, helemaal niet. Zoals ik zeg, we zijn een mooie groep met z'n allen. En we gunnen elkaar allemaal zo'n overwinning. En hij was na de finish en toen we over de streep kwamen echt hartstikke blij. En wat ik zeg, nu win ik met steen, papier, schaar. Maar was het andersom geweest, dan had ik het ook mooi voor hem gevonden. Dus mooi. Nee, er zit geen kwaad bloed of zo. Dus dat niet. Nee, zeg Jasper, heel knap deze zege dus. Als continentale renner tussen de World Tour renners. Het grote publiek kent jou helemaal niet. Hè? Wat voor type ben je? Wat voor type? Dat ben ik nog een beetje aan het ontdekken. Ik kan redelijk goed omhoog rijden. En op het vlak ging het vandaag met z'n tweeën ook redelijk hard. Dus wat je zegt, het is mijn eerste jaar als continentaal renner. En ik denk dat ik redelijk stap heb gemaakt. En ik voel ja, voel me goed. En ja, ik... Mooi hoor. Het gaat goed. Dus, ja. 23 jaar, hè, ben je? Ja, klopt. Ja. Eerstejaars elite. Oké. Nou, we hebben genoten van je. Dankjewel. En doe Peter natuurlijk ook al stiekem een beetje onze felicitaties, toch? Ja, dat komt helemaal goed. Dat komt heel goed. En wat ik zeg, we gaan met z'n allen vieren vanavond. Dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, dit was ook je eerste radio-interview? Ja, dus ging het goed? Of, ja, hartstikke goed. Het is net zo goed als dat je finishte. Dankjewel. Ah, gelukkig. Mooi om te horen. Dankjewel. Bedankt. Jasper Haast. Yo. We gaan van je horen. Dankjewel. Doei. Het is niet te geloven wat er allemaal gebeurt, hè? Bij RKC tegen Cambuur. Kom er maar in, Ragnar. Nog een keer rood voor Cambuur. Dik en dik terecht. Ze zijn echt een beetje in de war. Ik zei al, het is een opgefokte wedstrijd. Die 1-1 staat een paar tellen in de extra tijd inmiddels. Je ziet van verre, want nu heb ik wel goed zicht wat er gebeurt in een duel tussen Bangura. Voor het eerst de aanvoerder vanaf het begin in de wedstrijd van Cambuur. En die vliegt dan met zijn been vooruit zo richting het onderbeen van zijn collega Lelyveld van RKC. En dan moet de VAR aan te pas komen om de scheidsrechter daarop te wijzen. Een volkomen idiote strafschop uitgedeeld in mijn ogen. Van der Eijk is echt een dramatische avond aan het beleven hier in Waalwijk. Dit moet je gewoon in één keer zien. Hij zat goed bij de eerste rode kaart die er was voor Hoedemakers. Maar die strafschop was een lachertje. Daar had hij karakter moeten tonen. En deze had hij gewoon onmiddellijk moeten pakken. Daar moet dan Nijhuis aan te pas komen. Die hem dan weer niet naar het scherm had moeten roepen voor die hands. Er gebeurt ongelooflijk veel. Ze staan dus met z'n negenen voor de duidelijkheid. Het is 1-1. Er zijn kansen geweest voor de RKC. Met name voor Kramer bijvoorbeeld. Een kopbal, 1 of 2 schoten van Clement. En het regent zo af en toe. En het veld is nat. Dat nodigt uit tot glijden en tot gedoe. Veel ergernis. Bellassani gaat een vrije trap nemen. Zo, dat is een beste zeg. Hé. Vanaf de rechterkant met zijn linkerbeen. Het is notabene de rechter middenvelder. En dan schiet hij hem bijna de kruising in. En die jongen kan wel keepen, die Gianni. Duwt de bal weg uit voor hem dan de linker kruising. En dan komt er nog wel een hoekschop voor RKC. Volgens mij is dat al nummer 8 in deze wedstrijd. Het is tot nu toe bij dit soort momenten niet zo heel gevaarlijk geweest. Daar bokst de doelman bij de paal. Zodat die bal het veld weer inschiet. En dan kan die door iemand van Cambuur worden weggetrapt. Ja, RKC doet het vaak niet tegen Cambuur. Op eigen veld niet. Ook niet in Leeuwarden. Maar als je straks een hele helft gaat spelen tegen 9 tegenstanders. Die ook nog eens een keer geen trainer meer op de bank hebben zitten. Ja, assistent Pascal Bosgaard. Nu met Peter van der Vlag, de oude keeper. Dan moet je hem toch winnen. Nou, Lobeet kan niet schieten. De bal bijna niet meer weg. Nu uit het strafschopgebied van de Vriezen. Ja, het gebeurt allemaal voor een fanatiek vak. Met nou, een paar honderd man wel. Ik denk wel 200-300. Ik heb eigenlijk geen idee. Die wil ze niet te eten hebben. Niet omdat het Vriezen zijn, maar omdat zijn er gewoon te veel. Maar er komt nog een corner aan. We zitten in de extra tijd van deze wedstrijd. Ik denk dat er een minuutje of 3 bijgekomen is. En we zitten wel zo'n beetje aan het einde. Daar is Bellassani, de keeper. Anita vangt op de rand van strafschopgebied. Hard en ernaast. Dat had hem kunnen zijn. Ze krijgen hem niet meer weg achterin bij Cambuur. Dat is niet zo gek. Maar wat wel gek was, waren dus die overtredingen. 2 keer een volgestrekt been. Eerst van Mees Hoedemakers. Hij kijkt inmiddels toe vanaf de tribune. En daarna dus Bankura. Wat ben je dan een slechte aanvoerder als je voor het eerst die band om je arm krijgt. Heel stoer staat te vertellen van de week dat je de verantwoordelijkheid voelt in al die flauwekul. En dan op deze manier zo'n duel aangaat als je weet dat je al met een man minder staat. Nou, dat is niet bepaald slim. Laten we het daar nog maar op houden. Doelman gaat trappen, die van Cambuur. Ik heb geen idee hoe lang het is tot het eind. Ik zie wel af en toe wat supportersvakken in beeld gebracht op mijn monitor. Ja, die hebben zich ook een aantal keren op een vervelende manier laten gelden. RKC een paar keer vuurwerk afgestoken. En wat spreekkoren aan beide kanten die niet zo fris schenen te zijn. Dat hoor je vaak lastig met je koptelefoon op. Het is rust. Het is 1-1. 2 rode kaarten, Cambuur en de trainer weg, dat is 3. Het is allemaal nog niet voorbij, er gebeurt veel. En eigenlijk is dat best wel lekker met het oog op de tweede helft. Goed, dankjewel Ragnar Niemeyer. We gaan zien hoe dat straks verder gaat. Het is 10 voor 9, we gaan naar het basketbal. Oostende tegen Den Bosch. Toen we je verlieten, Leon, leidde Den Bosch. Hè? Maar toen was het toch maar 5 minuten bezig. Ja, dat klopt. En eigenlijk is het toch wel een wedstrijd. Maar Den Bosch kijkt nu tegen de achterstand aan. 25-19 met balbezit. En, maar ik voorspelde dat er wat internationals op het veld zouden komen. Zijn er Kai van der Vuurste Vries. Die speelt bij Oostende al jaren. Is daar groot geworden eigenlijk. En Jito Kok staat er voor Den Bosch in. Nu is het Donte Thomas die omhoog gaat voor de scoren. Maar die bal ketst in de ring. En dan is Oostende er vandoor. Den Bosch heeft wat moeite met scoren. En Oostende doet dat wat makkelijker. Zoals het nu ook. Er gaat een Amerikaan omhoog. En die gaat over iedereen heen. Die bal ketst via het bord erin. En dan is het 27-19, een serieus gaatje. Het eerste serieuze gaatje in deze wedstrijd. En dan zal Den Bosch iets tegenover moeten zetten. Dan proberen ze aan de linkerkant van het veld. Boy van Vliet probeert Jito Kok aan te spelen. Boy van Vliet die tegen de Nederlandse selectie aanzit, maar niet mee mocht naar het EK. Hij overlegt nog even wat met Kai van der Vuurste Vries, die er wel bij was. Er zijn er wat wissels en moet die bal ingenomen worden door Den Bosch. Keimer Helfrich staat op de achterlijn. Dat zijn allemaal Nederlandse jongens die bij Den Bosch spelen. En nu ook speeltijd krijgen, in ieder geval in deze fase van het seizoen. Nog 14 seconden tot einde eerste kwart. Donte Thomas paast naar buiten, naar Helfrich. Helfrich moet die 3 punten nemen. Kets op de ring is mis. Rebound Oostende. Komt de bal bij Kai van der Vuurste Vries. Die heeft 4 seconden. Die zal naar de ring toe gaan. Nee, hij paast naar buiten. Maar dat leek niet de slimste oplossing. Al gaat die bal er nog wel bijna in de buzzer. Ja, Den Bosch maakt geen slechte indruk. Al zie ik nu een speler op de grond zitten die even verzorging nodig heeft. Maar hij komt overeind. Dat was Keimer Helfrich. De eerste kwart zit erop. 27-19 voor Oostende. Dan heb je gelijk het probleem te pakken voor Den Bosch. Ze krijgen te veel punten tegen. 19 maken is oké. 27 tegen is te veel. Dankjewel, Leon. We gaan naar voetbal. Anwar El Ghazi is sinds dit seizoen terug op de Nederlandse velden. Na omzwervingen bij Lille, Aston Villa en Everton is de oud-Ajax-ziet nu PSV'er. Bert Maalderink sprak met hem. Zegt 1 maart 2015 jou iets? Nee. Ah, dat meen je niet. 1 maart 2015. PSV-Ajax. PSV-Ajax. Oh, oké, ja. Hier. 1-3. Scoorde jij? Ja, kan ik me herinneren, klopt. Of heb je dat niet helemaal paraat? Nee, ik kan me het herinneren, zeker 100%. Ik weet precies ook, ik weet ook volgens mij dat de goal. Ik heb hem. En dat jij na afloop, of na die goal, een gebaar maakt richting de supporters. Rustig. Zegt dat je ook wel? Nou, onze eigen fans, ja, klopt. Ja. Waarom was dat trouwens? Oef, geen idee meer. Dat is 7 jaar geleden. Is dat dan gek om nu bij PSV te spelen? Heeft dat iets merkwaardigs? Nee, eerlijk te zijn niet. Ik was super blij met de interesse van PSV. En Het manier van voetballen bevalt me heel erg. Goede gesprekken gehad, warme club, leuke supporters. Dus nee, totaal niet. Nee. Maar ik kan me voorstellen, als je hier in een andere hoedanigheid hebt gestaan en gescoord hebt voor een andere ploeg, dat iets raars is. Nou, alleen maar moeite. Misschien kan ik ze voor PSV maken. Ja. Zo moet je dat zien. Reageer dan ook zo? Rustig maar. Nee, ik denk wel wat meer vrolijker, wat meer blijer. Toen zat jij in een enorme goede periode bij Ajax. Toen ben je weggegaan. Ben je altijd op zoek geweest naar dat gevoel wat je daar toen had? Ja, zeker. Ik had het hartstikke moeilijk in het buitenland. Er komt veel bij kijken als je als jonge speler naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld, je gaat weg naar Nederland, waar je geboren en getogen bent. Je komt in een andere cultuur terecht, andere voetbal. Je gaat weg van je familie. Dus ja, er komt wel heel veel mentale weerbaarheid bij kijken, zeker. Is dat je gelukt? Op het begin heb ik er veel moeite mee gehad. Het ging ook redelijk bergafwaarts, maar ik heb me goed kunnen herpakken bij Aston Villa, zeker. Ja, want je bent gepromoveerd bij Aston Villa, waar jij nog een heel belangrijke rol in speelde. Zeker. En ook dat seizoen daarna heb je volgens mij 28 wedstrijden gespeeld, 10 goals. Je hebt je goed huiswerk gedaan. Ja, nou, ik heb het opgezocht inderdaad. Okay. Maar dan denk ik van, goh, dat is dan toch weer gestokt daarna. Ja, hoe komt dat dan? Ja, dat is wel iets waar ik aan moet werken. Consistentie. Ik wissel goede wedstrijden af met ook heel veel mindere wedstrijden. En dat is eigenlijk heel mijn carrière tot nu toe geweest. Met goede momenten en mindere momenten. En dat is dus waar ik aan moet gaan werken, 100%. Dat was Bert Maaldrink in gesprek met Anwar El Ghazi. Dan om 9:00, dat is over een minuut of 6, begint Fortuna Sittard tegen Excelsior. De volgende en laatste wedstrijd van vandaag in de Eredivisie. En verslaggever daar is Richard van der Made. Goedenavond, Richard. Goedenavond, Annette. De opstellingen, ja, je hoeft ze niet door te nemen, maar ik bedoel de belangrijkste zaken. Wat valt op? Dat Mats Seuntjens terug is in het elftal van Fortuna, dat is denk ik wel het meest opvallend. Hij zat vorige week in Nijmegen tegen NEC toen Fortuna zijn eerste puntje pas pakte van het seizoen op de bank. Had te maken met het feit dat hij een gefrustreerde, slechte, ongemotiveerde indruk achter had gelaten tijdens de trainingen. En Dominique Vergozen, die toen nog interim trainer was bij Fortuna, zei: ik kon niet anders dan Seuntjens op de bank zetten. Nu is Julio Velasquez de trainer, een Spanjaard zoals bekend. Hij debuteert vandaag dus bij Fortuna en hij heeft Seuntjens weer in zijn elftal opgenomen. En dat betekent toch wel, denk ik, een hoop kwaliteit extra, want Seuntjens was vorig seizoen samen met Fleming vaak een van de beste spelers van Fortuna. Verder valt op dat bij Excelsior Serrano Seymour speelt. Die is pas 20 jaar jong en maakte vorige week tegen Emmen in de 95ste minuut de winnende goal. Belangrijke overwinning voor Excelsior die daardoor op de 9e plaats staan. Dat is toch bijzonder knap voor een debutant in de Eredivisie. En ik zei zojuist al, Fortuna pakte vorige week pas zijn eerste puntje tegen NEC. Daar staat de druk er volop. Zeker met een nieuwe trainer die ook nog eens 4 andere Spanjaarden heeft meegenomen. En nog wel even leuk om te vertellen, Annette. Ik sprak zojuist met iemand van Fortuna. Een van de 15 stafleden. Ik herhaal, 15 stafleden. Bijna want die meer, hebben ze op dit moment echt hier bij deze club. Het is ongelooflijk. Een Turkse invasie. En natuurlijk ook nu een aantal Spanjaarden erbij. Sowieso in de selectie allerlei nationaliteiten. Nou ja, er valt genoeg over te vertellen straks om 9:00. Dan gaan we aftrappen hier onder leiding van Edwin van der Graaf in Limburg. We horen je graag terug zo dadelijk met Fortuna Sittard. Dus tegen wie spelen ze? En OS langs de lijn. Excelsior. Dank je, Bram. Prinsjesdag op 1. Leve de koning! De derde dinsdag in september. Hoera! Ik heb een champagne in het oranje en op de gezondheid van onze koning. Met de rijtour, de troonrede. Het komt er steeds op aan elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Paleis Noordeinde, de miljoenennota en alle reacties. Nou, we komen niet van honger om, maar evenwichtigen mag wel. Prinsjesdag 2022. Op NPO Radio 1. Dinsdagmiddag vanaf 12 uur. Wie luistert, weet meer. Eenvoudig offertes opmaken. e-boekhouden.nl

TV aan op de zaak? Dan heb je een zakelijke tv-licentie van Videma nodig. Kijk op videma.nl. Van 's morgens op pad met de Cats, tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Bij de Vriendenloterij? Bij de Vriendenloterij zijn er deze maand twee keer zoveel geldprijzen. En maakt u dubbel zoveel kans om te winnen. Tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 5. Luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Drie minuten over negen, nog niet begonnen aan de tweede helft. RKC Cambuur in Waalwijk. Ruststand 1-1 en twee rode kaarten bij Cambuur. En ook een rode kaart voor Henk de Jonge. En bij Fortuna Sittard Excelsior, de laatste wedstrijd van vanavond, rolt de bal wel. Richard van der Made. Ja, 2,5 minuut geleden in gang gezet. Het is 0-0 in Sittard. Fortuna meteen al gevaarlijk in het begin. Het debuut van Julio Velasquez, de Spanjaard. Hij aan het roer bij Fortuna. De strijd om de Supercup basketbal tussen Oostende en Heerenveen Den Bosch is een half uurtje onderweg. Leon Kersten. Het valt me niet mee. En Den Bosch kijkt tegen een redelijk achterstand aan. 5 minuten voor de rust. 39 Oostende, 28 Den Bosch. En we kijken vooruit naar het WK wielrennen in Australië, waar vannacht de tijdrit bij de vrouwen en de mannen wordt verreden. En we gaan naar Richard van der Maanden, naar Fortuna tegen Excelsior. Ja, ik bleef nog even hangen bij een verhaal over Mats Seuntjes, Richard. Toch eigenlijk niks voor hem dat hij ongemotiveerd zou zijn op de training en daardoor even uit de basis was gehouden. Nee, zou je zeggen. Maar er gebeurt natuurlijk hier een heleboel bij Fortuna rondom. Ik vat het dan maar even samen als het circus rondom Burak Yilmaz. Drie trainers heeft Fortuna versleten in 8 wedstrijden. Je bedenkt het eigenlijk niet. En dat heeft misschien ook wel zijn effect op een van de betere spelers van het afgelopen seizoen. Want wat was hij toen belangrijk? Mats Seuntjens draagt nu wel ineens weer de aanvoerdersband. Want dat heeft dan weer niet de voorkeur van Burak Yilmaz, die dat vorige week in Nijmegen tegen NEC wel was. 4 minuten zijn we onderweg. Seuntjens is er dus bij. Liet zich meteen zien hoor. 2 minuten geleden in de eerste aanval van Fortuna. Dat direct de aanval kiest in deze belangrijke thuiswedstrijd. Fortuna nog op 1 puntje slechts in dit seizoen. Nog geen overwinning geboekt. Die voorzet van Seuntjens was heel scherp. Laag voor het doel. En bij de tweede paal was het Siofas die de bal half raakte over het doel. Bij Excelsior dat zo knap op de 9e plaats staat in de eredivisie. Won de eerste 2 wedstrijden. Daarna kwam er verval met 3 nederlagen op rij. Maar vorige week was daar ineens weer een overwinning. Thuis op Woudestein 2-1 tegen Emmen. Dat zijn belangrijke punten voor de ploeg van Marinus Dijkhuizen. 5 minuten bijna gevoetbald hier nu in Sittard. In het midden van Limburg. Veel lege plekken zie ik toch wel om mij heen op de tribunes. De bal gaat nu naar voren richting Van Duinen. De spits van Excelsior. Maar de aanname is niet goed. Fortuna kan overnemen. Heeft het initiatief in de eerste minuten via Duarte en Cox. Bal naar de linkerkant. Maar dan is het Cordoba die er niet bij kan. Bal wordt weggetrapt door Excelsior. Maar Fortuna heeft hem ook alweer terug. Zij zijn wat sterker in de openingsfase van dit duel in Sittard. 0-0 de tussenstand. En inmiddels is de tweede helft begonnen bij RKC tegen Cambuur. Maar ja, een hele drukke, ingewikkelde, lastige eerste helft. Hè. En Henk de Jonge, ik vroeg me af, hè, als je als trainer een rode kaart, mag je dan ook de kleedkamer niet in? Nou, daar is hij volgens mij ook niet geweest. Het is net begonnen trouwens met veel wissels. Het is 1-1. Ja, je hebt misschien de beelden gezien dat hij daar beneden ergens rondschuifelt in de catacombe, denk ik. Ja, dat was niet in de kleedkamer, maar wel ergens achter een glazen wand in een hal of zo. Waar hij volgens mij met Peter van der Vlag, oud-keeper, keeperstrainer van Cambuur, stond te overleggen. Dat was volgens mij beeld wat geschoten was zo'n beetje na die eerste rode kaart. En toen die zelf ook was weggestuurd, toen moest die tweede rode kaart nog komen bij Cambuur. Die Bangura Die vond het zelf overigens niet zoveel, geloof ik. Nou, het was een ouderwetse Afrikaanse tackle. Geen misverstand erover. Dit was zelfs op de PlayStation waarschijnlijk rood geweest. Nou, dat weet ik wel zeker. Maar nee, wat daar gebeurde, ja, dat is grijs gebied, hè, met Henk de Jong. Zullen we het daar maar op houden? Ja. Hij wilde toch nog wat invloed op de wedstrijd uitoefenen. Nou, kwam er dus te weinig mee opgeschoten. Het is 1-1. 46,5 minuut op de klok. RKC gaat wat aanvallender spelen. Ja, natuurlijk tegen 9 man. Josefsson, snelle spits erbij. Voor Van der Buis, een van de 5 verdedigers. Dat zullen er wel 4 worden nu. En Sambissa gekomen voor Bangura. En Brey is er ook ingekomen. Uiteindelijk zijn Boeren en Van der Water daar dan het slachtoffer van. We zagen eerder al een eerdere wissel met Mambimbi. Voor het eerst erbij, Zwitserse speler op de vleugel. Die werd eruit gehaald voor Van Kaam. Op het moment dat dat eerste rood voor Hoedemakers er was. Nou ja, het is een brei van woorden. Maar daar zijn we in ieder geval inhoudelijk wat dat betreft weer bij. En je zou zeggen, RKC moet dit toch kunnen winnen met een extra spits. Ingooi Lelieveld, het slachtoffer van die idiote tackle. Dan zal ik het niet meer zeggen, maar dat was het echt van Bangura. Schade is beperkt gebleven. Lobete staat ook nog op de benen. En dan eens kijken deze aanval via de linkerkant. RKC speelt hem wat meer naar de as van het veld toe. Pelle Clement, Anita, goede combinatie. Balletje naar Lelieveld, maar komt net niet aan. De rechterkant. Kuipers is staat om die bal voor te geven, zou je zeggen. Maar dat lukt niet. Die is er dus ook nog bijgekomen. En dan is Lobete van het veld afgegaan. Dan zijn we echt bij. Ja, het is niet bij te houden. Je moet er echt voor werken vandaag. En zoveel levert het nou ook weer niet op. Maar goed, daar praten we later wel een keer over met... je weet wie ik bedoel, Annette. Het is allemaal heel dwaas wat hier gebeurt. Kramer. Nou, eens kijken. Bal achteruit naar Adewoye. Ik herinner me nog een kopbal van hem uit de eerste helft. Toen het bijna een goal was voor RKC. Die kwam er vanaf de strafschoppenstip via Kramer. Kuipers. Bal gestoken richting de achterlijn. Waar Lelieveld opduikt in het 5-meter gebied van Cambuur. Maar balletje is net te hard. We zijn dik 3 minuten aan de gang. Het is 1-1 met heel veel gewissel, heel veel gedoe. Maar ook wel een lekker potje om bij te zijn natuurlijk. Zo is het. RKC Cambuur. Dank je voor nu, Ragnar. Dan gaan we naar Oostende tegen Den Bosch. Dan hebben we het over basketbal. Heerlijke sport is dat toch, Leon Kersten. Alles rustig daar? Ja, eigenlijk wel. Want er kunnen hier meer dan 4000 man in de Dome in Oostende. Die zijn er ongeveer voor de helft opkomen dagen. Dus 2000 man. De wedstrijd. Het is 43-28. En het is een beetje mannen tegen jongens, denk ik. Zat ik net te denken. Den Bosch is te lief. Ze zijn ook niet goed genoeg op dit moment. Ze vinden elkaar ook niet. Ze hebben 8 keer balverlies in Oostende maar 1 keer. En dan gaan af en toe de ballen om je oren vliegen. De Oostende is sterker, is beter. Den Bosch is echt zoekende. Het eerste kwart ging nog wel. Maar het tweede kwart, daar komen er wel bankspelers in. En ik verwacht toch meer van Den Bosch als kampioen. Zeker als je komende week de voorronde van de Champions League hebt moet. En natuurlijk zijn er wel excuses te bedenken. Dat geloof ik wel. Maar het oogt een beetje stroperig. Het is het net niet. Het wil ook net niet lukken. Dat heeft ook met de kracht van Oostende te maken. Nu Price omhoog. Dan heb je ook pech. Hij gaat via het bord in de ring. Draait 2 keer de ring rond. En draait er dan weer uit. Dat is een beetje typerend voor hoe Den Bosch speelt. Nu komt Gito Kok tegenover Georgievic. Is de rebound voor speler van Oostende. Bratanovic, die gooit hem er weer in. Ja, dan verdedigen ze in eerste instantie wel goed. Kok dan op die bal die gegooid wordt. Maar dan is de rebound niet voor Den Bosch. En zo gaat het eigenlijk de eerste helft helemaal. En coach Braal, die heeft al een technische fout gehad. Overigens de coach van Oostende ook. Dat gebeurde binnen 1 minuut vanwege aanmerking op de scheidsrechter. Eerst de Belgische coach en toen de coach van Den Bosch. Ja, naar het scorebord kijkend zie ik dat er ook veel meer persoonlijke fouten staan bij Den Bosch. Maar dat is een beetje inherent, denk ik, aan de manier van spelen. Het is het net niet en dan loop je achter de feiten aan. Maak je veel persoonlijke fouten. Ze zitten gewoon niet in de wedstrijd. Nu op de vrije worplijn. Emmet Naar. Het klinkt Nederlands, maar het is een Australiër. Speelt voor het Australische nationale team. Meestal, nu die in Nederland zit, ben ik benieuwd of hij nog vaak opgeroepen zal worden. Misschien met eindtoernooien, maar voor kwalificatiewedstrijden zeker niet. Maar hij gooit zijn eerste vrije worp raak en zijn tweede ook. Dan scoort Den Bosch wat puntjes. Als je dan een opdracht mee mag geven, zo aan het einde van de eerste helft, is probeer die marge van 16 terug te brengen tot een puntje of 10. De paas achterlangs vond het publiek leuk, maar ik zou zeggen, die bal kwam op de voeten van de Belg. Maar de scheidsrechter zegt dat als de Price, dat is een Amerikaan van Den Bosch, iets verkeerd deed. Die vraagt zich af, wat deed ik dan? Price is de enige Amerikaan in de Nederlandse competitie die zijn contract verlengd heeft bij een ploeg in Nederland. Dus zowaar eentje die een jaar extra blijft. En hij gaat even met de scheidsrechter in conclaaf van wat is er aan de hand dan? Nou ja, hij krijgt natuurlijk helemaal niet zijn gelijk. En hij mag van coach Braal naar de kant. En dan komt Boy van Vliet terug. Ja, Den Bosch zal verdedigend een antwoord moeten vinden op de fysiek sterke, maar ook de slimmere spelers van Oostende die een ruime voorsprong hebben afgedwongen. Ze zijn ook gewoon beter. 47-30. Dankjewel, Leon. Op het WK wielrennen in Australië rijden na de vrouwen de mannen vannacht de tijdrit. Namens Nederland doen Bauke Mollema en Daan Hole mee, die beiden niet als echte medaillekandidaten gelden. Hoe denkt Mollema de wedstrijd te gaan aanpakken? Nou, om zo hard mogelijk te rijden. En ja, ik heb er zin in. Ik ben gemotiveerd. En eerste deelname past natuurlijk aan het WK tijdrijden. En ja, wie weet. Ik ben natuurlijk al wat op leeftijd. Dus misschien is het ook wel de laatste. Dus ik moet ervan genieten. En ja, probeer alles eruit te halen. Nou, je hebt goede tijdritten gereden dit jaar. Hele goede tijdritten gereden. Tegen sterke concurrenten en hoog geëindigd. Is dat ook iets wat nu in je hoofd zit? Nee, zeker. Dat was natuurlijk goed voor het vertrouwen. En nou ja, verschillende goede World Tour tijdritten top 10 gereden. Ja, ik weet in ieder geval nu wat ik kan. En ja, dit jaar heeft me ook wel goede info verschaft. Nou ja, hoe ik mijn voorbereiding moet aanpakken, zeg maar, voor zo'n tijdrit. Nou ja, welke wattages ik kan trappen. En ja, dat neem je natuurlijk mee naar morgen. Ja. En hoe is dat hier? Want dit is weer, ja, dit is geen tijdrit met stoempen, stoempen, stoempen. Het is bezig zijn de hele tijd. Hoe is dat? Nou, dat ligt mij denk ik wel goed. Ik bedoel, ik heb liever dit dan dat het 20 kilometer lang vlak en rechtdoor is. En ja, het is ook een beetje glooiend. Een beetje lichtjes op en af. 1-1 echt klimmetje van een minuutje. En ja, dat ligt mij denk ik ook iets beter. En ja, de meeste bochten kun je wel vrij goed en hard nemen. Er zijn veel bochten, dus ja, het is wel belangrijk om daar geen tijd te laten liggen. Nou, aan je resultaten te zien, heb je dit jaar echt weer een flinke stap gemaakt in dat tijdrijden. Is dat ook zo voor je? Of valt het nu alleen meer op? Nou, ik was dit jaar wel een stuk constanter. Ik heb in het verleden ook wel eens af en toe goede tijdritten gereden. Of zelfs top 10 in de Tour. Maar ja, dan werd dat soms gevolgd door wat mindere tijdritten. Ben je er speciaal mee bezig geweest? Nou, zeker. Qua training, ik trainde altijd wel veel op de tijdritfiets. Maar nu misschien wat beter mijn tijdritten ingedeeld. Andere fiets, andere kleding. Ja, ook meer motivatie, denk ik. Omdat je natuurlijk wel doorhebt, ja, dat er een goed resultaat in zit. Ja, en dat alles bij elkaar, dat heeft tot een paar mooie resultaten geleid. Kijk je met een schuin ook naar het podium? Of wil je daar niet aan denken? Nee, daar denk ik eigenlijk helemaal niet naar. Ik probeer gewoon zo hard mogelijk te rijden. En ja, ik denk dat als ik gewoon zo mijn wattages haal die ik eerder dit jaar heb gehaald. Als ik gewoon goed door de bochten ga en mijn houding zo gewoon goed, ja, goed hou. Dan, ja, dan zit er misschien wel een mooi resultaat in. Maar het podium is denk ik wel echt heel optimistisch. Bauke Mollema in gesprek met Han Kok. Een extra moeilijkheid voor Mollema en de andere deelnemers is de aanwezigheid van agressieve eksters in Wollongong. De autoriteiten waarschuwen voor aanvallen van vogels die hun kleintjes willen beschermen. Onder meer Remco Evenepoel en Stefan Kung zeggen al bijna aangevallen te zijn. Het WK wielrennen en de extras zijn vannacht te volgen op NPO 1, de NOS-site en de app vanaf 14:15. My Spanish hollow. let's forget about it. Santana en Smooth. Nou, Ragnar, ik wilde net eens keurig aan je gevraagd. Ga je eindelijk eens verslag kunnen doen van het spel? Maar we moeten weer doorgaan met kwartet, hè? Met geel bedoel je? Ja, nou, die tellen ja. Toch ook een beetje, of niet? Ja, nee, wel weer in kaart. Maar dit alleen was een soort bodycheck van Lelyveld. Ja, ik kan me voorstellen dat hij nog wel iets wilde uitdelen. Maar het was even oppassen, want 1-1 na bijna toch een uur, ruim 58 minuten gevoetbald. Met 11 tegen 9 van Cambuur, 11 van RKC. En even dreigde invaller Breiden vandoor te gaan. Dus Lelyveld moest vlakbij de middenlijn op zijn eigen helft wel ingrijpen. Zojuist Michiel Kramer. We zagen Bellassani al met een moment. Natuurlijk komen er kansen voor RKC. Maar echt hele grote kansen regenen. Dat doet het ook nog niet echt. Anita, een beetje breien op de kop van het strafschopgebied. Een paar meter erbuiten. Kuipers aan de rechterkant. Want die vorig seizoen scoorde bij zijn debuut. Want hij kwam na een goede periode bij Den Bosch. Maar eigenlijk weinig gespeeld sindsdien. Bellassani draait de bal vanaf de rechterkant in. Richting de verre paal van Cambuur. Maar daar gaat de bal voorbij aan alles en iedereen. Ja, je kunt erop wachten. Virginia, die keeper, die wordt gehuurd van Sporting. Krijgt niet voor het eerst te horen dat hij moet stoppen met tijdrekken. Ja, daar kun je tijd pakken. Daar ga je tijd pakken bij dit soort momenten. Zo'n doeltrap. Volgens mij is hij van Everton. Was hij verhuurd aan Sporting, waar hij vorig jaar een wedstrijd voor speelde. En is hij doorverhuurd aan RKC. Vorig jaar 1 wedstrijd op het hoogste niveau gespeeld. Tegen Santa Clara. Dan weet je dat ook maar. Het is even stilgelegd door Van der Eyck. Omdat er toch nog een wissel moet gaan komen. Dat is aan de kant van RKC. Het is de man die vorige week ook al inviel tegen zijn oude ploeg PSV. Zakaria Bakkali. En wie gaat er dan vanaf bij RKC? Ja, dat is dan Sean Adewoye volgens mij. Die naar de zijkant toe gaat. En een high five aan de zijkant. Daar kunnen we dan weer verder. En dan ben ik benieuwd of de kansen gaan komen. Want dat is toch wel een beetje het probleem. Die zou je toch moeten kunnen afdwingen tegen 9 tegenstanders. En ik heb ook nog even zitten denken in de pauze. Ja, die Henk de Jong die heeft dan van de week geroepen. Dat er met het mes tussen de tanden gespeeld moest worden. Vrij vertaald met passie. En dat had hij allemaal niet gezien. Ja, misschien heeft dat dan toch ook wel een beetje een rol gespeeld. Dat zijn natuurlijk de spelers die het doen, die idiote overtredingen. Maar hij wordt zelf ook weggestuurd. Ze zijn wel erg opgenaaid, opgefokt richting Waalwijk. Gekomen. De wedstrijd loopt weer. Een uur speelt ruim ingooien linkerkant van het veld met Pelle Clement, de hoogte van het Cambuur strafschopgebied. Gaat de bal richting Vernon Anita. Rechterkant Bellassani. Je zou kunnen schieten, maar het is een behoorlijke keeper. Wat ik zei, 22 jaar en een tijd lang bij Everton rondgelopen al. Wie gaat eruit halen? Wie durft het aan? Voorlopig niemand. De bal gaat van de een naar de ander. Dan zit Cambuur ertussen met Paulussen. Nou ja, Kassé heeft die bal ook meteen weer terug. Maar Paulussen zagen we nog een keer. Voor de goal een minuut of wat geleden van RKC, van Etienne Vaase. Hij kopte hem maar net over de lat heen na een vrije trap van Michael Breij. Dat was bij die gele kaart van Lelyveld dat moment. Het was uiteindelijk buitenspel. Maar ja, je zult het zien dat dan Cambuur ook nog de voorsprong pakt in zo'n wedstrijd. Maar goed, buitenspel telde niet, ging er overheen. Hoekschop nog nu van RKC. Heel even snel kijken, misschien naar Kuipers. Kan zijn tijd nemen. Nou, doet dat ook. Het duurt allemaal lang. Het is 1-1 na ruim 61 minuten in Waalwijk. Richard van der Made, Fortuna tegen Excelsior. Hoe gaat het daar? 0-0 nog. Fortuna is wat beter in de eerste 21 minuten. De regen vanuit Brabant nu ook in Limburg terechtgekomen. En Excelsior eigenlijk in deze wedstrijd, de nummer 7 toch, heel verrassend in de Eredivisie met 9 punten. Nog niet gevaarlijk geweest in Sittard tot nu toe. 3 kansen voor de thuisploeg. De grootste was een minuut of 8 geleden met een prima aanval door de as van het veld. Seuntjens weer aan de basis. Speelt toch goed hoor in het begin van dit duel. En via Pinto kwam de bal uiteindelijk terecht bij Kort. Córdoba. Die bal had tussen de palen absoluut gemoeten. Maar ging een metertje over het doel bij Van Gassel, de keeper van Excelsior. Dat nu de bal heeft centraal achterin met Seymour. Maar weer is het slordig. De Rotterdammers leveren heel veel in. En je ziet bij Fortuna dat ze heel graag willen in deze wedstrijd. En daar begint het allemaal. Wat dat betreft heeft Julio Velasquez, de Spaanse nieuwe trainer van Fortuna, zijn spelers wel op scherp gezet. Maar ja, nu die kansen nog afmaken. Fortuna heeft dat nodig. Want het heeft slechts één schamelpuntje bij elkaar gevoetbald. Vorige week in Nijmegen toen het de onderliggende partij was. En eigenlijk met geluk een puntje overhield aan die wedstrijd. Hoewel NEC pas in de slotfase scoorde. Nu is het Fortuna dat echt de aanval zoekt. Het is wel grappig. Ik zit af en toe te kijken naar die Julio Velasquez. Met een hele lange blauwe stijlvolle jas. Spaans temperament af en toe ook. Maar hij heeft een heel klein notitieboekje heeft hij bij zich. En eigenlijk iedere aanval noteert hij van alles in dat kleine boekje. Gebruikt zijn bovenbeen als een soort tafeltje. Nu even kijken naar de vrije trap van Excelsior. Maar de bal komt terecht in de handen van Ivor Pandoer. Hij was de grote uitblinker vorige week bij Fortuna. 23e minuut, 0-0 de tussenstand. Fortuna met een goed driehoekje aan de rechterkant van het veld. Noslin probeert dan Yilmaz te bereiken. Die is nog niet zo gelukkig in het begin. Veel ballen stuiteren van zijn voet. En dat gebeurt ook nu weer. Maakt zijn excuses richting zijn ploeggenoten. Dijkhuis is boos. De coach van Excelsior. Daar staat het niet goed bij Excelsior. Fortuna is wat beter. Maar nog altijd 0-0 in Sittard. Als voetballer van Vitesse zijn er twee wedstrijden die je moet winnen. NEC thuis en de Airborne wedstrijd. En die was vanavond. En in laatstgenoemde missie slaagden de Arnhemmers vanavond niet. Tegen Volendam bleef Vitesse steken op 1-1. Verdediger Melle Meulensteen zoekt naar een verklaring. Ja, het begint ook met de energie die je insteekt. En ook gewoon het dieplopen, het wil om te scoren. Weet je, dat ontbrak een beetje in de eerste helft. De wil om te scoren? Ja, gewoon dat is vaak een ding dat je echt voor de goal komt om een goal te maken. Weet je. Het is niet zomaar dat je gewoon even een loopje maakt om even de 16 in te komen. Maar je moet echt die goal willen maken. En dat hadden we te weinig, denk ik, in de eerste helft met een paar ballen die we al erin ingooien. Alleen, wij moeten veel nauwkeuriger zijn rond de 16, dat je wel in die kansen of in die momenten komt om wel een goal te maken. Dus overtuigingskracht? Voor de goal wel, ja, denk ik. Als je uiteindelijk goals wil maken, dan moet je de wil willen. En, maar het is niet alleen dat je zo graag een goal maakt. Het is ook het nauwkeurigheid, net als ik zeg, dat je echt tot die kans komt. Dat hebben we vandaag niet gedaan. Die goal wordt gemaakt met een assist van een Poolse jongen en een doelpuntenmaker. Poolse jongen die bij het graf waren van Poolse parachutisten, heb ik begrepen. Airborne-wedstrijd, staat helemaal in het teken. Ook van de Poolse slachtoffers die toen zijn gevallen. Denk je dat die jongens er erg van onder de indruk waren? Ja, dat weet ik niet. Uiteindelijk is het wel heel mooi wat er allemaal omheen gebeurt. Het is een echt speciale dag hier in Arnhem. Alleen het is wel gewoon een voetbalwedstrijd. En dat staat op nummer 1, denk ik, vandaag. Voor ons in ieder geval dan. Maar ik denk niet dat het hun beïnvloed heeft om tijdens de wedstrijd, zeg maar. Ja, jouw trainer zei voor deze wedstrijd, ja, er wordt van ons verwacht, van Vitesse, dat je maar twee wedstrijden echt wint. Tegen NEC, de derby en de Airborne-wedstrijd. Mm. Ja, dat is ook een... Nee, vandaag hebben we niet geslaagd, helaas. En dat is dan zonde voor de mensen van Arnhem, want het kan gewoon... Het is gewoon een mooie dag vandaag en helaas konden we niet de kers op de taart zetten. Ja, jij speelt nog niet zo lang voor Vitesse, maar je weet ook hier, als het niet loopt, ja, dan kan ook hier echt het cynisme toeslaan. Hè? Ja, maar het ligt gewoon puur aan onszelf om het om te draaien. Dus wat er omheen gebeurt en terecht dat ze nu, als ze wel een beetje kwaad zijn op ons of ja, boos. Maar het ligt gewoon puur aan onszelf. En wij zijn de enigen die het kunnen omdraaien. Dus dat gaan we ook keihard werken om te doen. En uiteindelijk, wij weten zelf als groep dat het aan ons ligt. Memphis Depay en Frenkie de Jong zullen op het WK belangrijke spelers zijn voor het Nederlands elftal. Maar komen ze bij een club, Barcelona, ook een beetje aan spelen toe? En dat weet Maarten van der Hoven natuurlijk. Hij volgt het Spaanse en alle andere buitenlandse voetbal voor ons vanavond. Zegt Barcelona speelde vanavond dus tegen Elche, een laagvlieger. Waar ligt het eigenlijk? Ja, in de buurt van Alicante. net onder Valencia. Het nieuws van Alicante. Ja. Een mooie wedstrijd om eens te roleren voor trainer Xavier, zou je zeggen. Zeker, en hij heeft een paar weken geleden ook al aangekondigd dat hij dat gaat doen dit seizoen. Zeker omdat Barca gewoon net zoals de andere topclubs een druk programma heeft met de Champions League erbij. En dat is goed nieuws voor de Jong en voor de Paai, want die mochten vanavond allebei in de basis beginnen. Ja, echt een B-team was het trouwens niet, hoor. Want Lewandowski bijvoorbeeld speelde ook gewoon. Dus het was gewoon, hij had gewoon een paar plekken gewisseld. En dat is dan goed nieuws voor de Nederlanders. De Paai die speelde dus ondanks dat Lewandowski ook speelde. En hij kwam uit op linksbuiten. Teddy, best aardig, kom ik zo op. Maar Dembele, die stond rechts buiten. Ja, pas geleden hadden we nog Van der Marel, die even verstek liet gaan bij FC Utrecht voor een papadag. Dembele, die is vannacht vader geworden. Oh. En stond vanmiddag toch gewoon weer in de basis. Dus, wat is het geworden? Dat durf ik niet te zeggen. Nee, een hele kleine mini Dembele in ieder geval. Ik ga het voor je nazoeken. Daar ga ik straks kom ik erop terug. We gaan terug naar de Paai, want het is nog belangrijker. Links buiten dus. En dat deed hij heel goed. Eltje wel al na een kwartier rood. Dus 10 man. En wie anders dan Lewandowski maakte natuurlijk weer een doelpunt. Hij zorgde voor de 1-0. De 2-0 die kwam van Memphis Depay. Die cerca di girarsi. Lo fa benissimo. Super goal. Di Memphis Depay. Ja, super goal. Hij maakte echt reclame voor zichzelf. Draaide fantastisch weg bij zijn tegenstander. En maakte dus de 2-0. De 3-0 die kwam ook weer op naam van Lewandowski. Hoe kan het ook anders? En die staat nu na 6 wedstrijden in de La Liga al op 8 doelpunten. Ja, we hadden het eerder vanavond al over Bayern. Ja, ze missen hem daar, dat weet ik wel zeker. Mooi momentje nog in de tweede helft. Araujo, verdediger van Barcelona, die kwam aan de zijkant van het veld terecht. Liep buiten de lijn. En voor de dugout heb je tegenwoordig die logo's in het gras. Hè? Daar hebben ze dan van kunstgras gemaakt. En Araujo, die zag dat logo van Barcelona. Nam een ferme sprong en sprong over het logo heen. Want zo verklaarde hij na de wedstrijd. Hij houdt zoveel van de club dat hij niet op het logo wilde trappen. Nou, dat is toch mooi. De Paai en de Jong dus allebei gewonnen. Weer met Barça 3-0 tegen Elche. En de Paai, ja, daar verwacht je ervan. Die gaat even zijn gram halen. Die gaat even zeggen: kijk nou, als ik erin sta, dan komt alles goed. Dit zei hij na de wedstrijd. Very important to keep winning games. Even if we lost the last one. To keep that spirit and the mentality of the team and of the club. That we get used to winning every game. And today we were finding the chances. We find the goals. I think we could score more goals, but you know, we won quite easily with a good mindset and focus. So I'm happy about that. Ja, alle open deuren zijn dicht in Barcelona. Ja. Belangrijk om te winnen, om doelpunten te maken. Ik moest even denken aan die man die ooit bij de KNVB zei van: we moeten alles zetten op het feit dat we vanaf nu elke wedstrijd winnen. Ja, zo klonk het ook ongeveer. Maar goed, dat hebben ze dus gedaan. Pijnenburg of zo was het, hè? Ja, die man, ja. Ja, goed. Real Madrid dan. Die speelde niet vandaag, maar is wel in een andere strijd verwikkeld, hè? Ja, en dat is best wel een treurig verhaal eigenlijk. Want het is de strijd tegen racisme, om het zo maar even te zeggen. Dat is echt een rel geworden. Wat is er aan de hand? Vinicius Junior, speler van Real Madrid, die maakt heel veel dansjes als hij doelpunten maakt. En Pedro Bravo, ja, dat is een beetje een opmerkelijk figuur, maar dat is de voorzitter van de Vereniging van Zaakwaarnemers in Spanje. Die heeft hem op televisie vergeleken met een aap. Door al die dansjes. Ja, bizarre uitspraak. Vinicius zelf heeft er al op gereageerd dat hij het xenofoob en racistisch vindt. Hij zegt: die dansjes, ja, die doe ik om mijn helden te eren. Ronaldinho, Neymar, Griezmann, die deden die dansjes. En daar laat ik me door inspireren. En jammer voor jou, maar ga er ook niet mee stoppen. Pele heeft ook gereageerd, hè, Braziliaanse voetballegende. Voetbal is vreugde, zegt hij. En dansjes horen erbij. Hoewel racisme nog steeds bestaat, laten we ons niet afstoppen om te lachen. En ook Real Madrid heeft inmiddels gelukkig gereageerd. Ze zeggen van: ja, dit kan dus niet. En we gaan juridische stappen nemen tegen deze Bravo. Laten we hopen dat dit heel snel uit die voetballerij gaat verdwijnen, toch? Dan gaan we van Spanje naar Turkije, want daar speelt Wout Weghorst tegenwoordig. Vincent Jans is op dreef in België, dus Weghorst moet aanhaken. Lukt dat? Ja, het ligt er een beetje aan hoe je dat bekijkt. Hij speelt bij Besiktas tegenwoordig. Hij heeft hem gehuurd van Burnley. En vandaag hadden zij mede koploper kunnen worden. Moesten ze wel even winnen van Istanbulspor. Besiktas speelde 2-2 gelijk. Heel lang leek het erop dat Wout Weghorst de winnende had gemaakt, want hij scoorde wel. Maar vlak voor tijd kwam er toch nog die 2-2. Besiktas dus derde, maar wel een doelpuntje meegepikt van Weghorst. Zijn derde in 7 wedstrijden. Dus nou, niet super goed, maar ook niet super slecht. Van Turkije dan nog even naar Italië. Lazio speelt morgen uit tegen Cremonese. Zit Sarri dan nog op de bank? Ja, dat is de vraag, hè? Want Sarri die bood na de 5-1 nederlaag tegen Midtjylland afgelopen donderdag in de Europa League zijn ontslag eigenlijk min of meer aan. Maar de voorzitter die heeft nu gezegd van: nou, niks ervan. Rustig allemaal, Sarri. die gaat 100% blijven. Het komt allemaal goed en er zijn wel wat problemen en die moeten we ook oplossen. En daar gaan we ook voor zorgen. En dan heeft hij iets bedacht. Annette, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Want hij zei, ja, die spelers moeten toch een beetje gemotiveerd worden om het weer even goed te gaan doen. En om dat te doen heb ik alvast het salaris van oktober vooruitbetaald. Nou, gaat het werken, denk je? Nou ja, ja, weet ik veel. Ja, weet ik ook niet. Nee. Ik ga even kijken of mijn salaris van oktober er al op staat. Ja, straks. Dankjewel. We gaan naar de RKC tegen Cambuur. Een gelijkspel nog steeds 1-1. Best knap van Cambuur als ze maar met 9 spelers en zonder trainer op de bank zitten. 18 minuten nog, ja. Het is geen kernsplitsing, hè. Het is het maken van een goal tegen 9 tegenstanders. Maar zoveel dwingen ze nog altijd niet af. En ik kan me zo voorstellen, ook als ik kijk af en toe naar de bank van Cambuur, waar Pascal Bosgaard, was vorig jaar ook al zo, de opvolger nummer even is vanavond van de weggestuurde Henk de Jong. Ja, dat daar zoiets begint te ontstaan van, nou, misschien gaat het nog wel lukken ook om dit vast te houden. Vaak met aanwijzingen met McIntosh voor Bergsma gekomen. Aanvoerdersband nu bij captain nummer 4 om de arm. Dat is Michael Breij. 5 pure aanvallers. En dan ook nog bijvoorbeeld een speler als Bellassani bij RKC. In de jacht op dat ene doelpunt. Eentje is genoeg. De bal is in de middencirkel nu. Bij Gari kan naar Kuipers. Hij is een van de 5. De laatste die gekomen is Biret. Dat is een speler uit de tweede van Arsenal. Die is gehuurd, wordt gezocht. Maar uitverdedigd bij de penaltystip door RKC. Speler die eigenlijk wel gehaald is voor de basis. Hij heeft ook nummer 9. Maakte ze makkelijk daar in Londen. In de onder 23 ploeg. Maar geblesseerd geweest. En dit is dus zijn eerste optreden. Nou ja, je kan jezelf meteen op de kaart zetten als je hem maakt. Kuipers weer met redelijk wat tijd en ruimte aan de rechterkant. Neemt een been met links. Zet hem op die bal richting Biret. Moet hij het strafschopgebied weer uit. Het is een Deen. Misschien had ik dat al gezegd. En op de arm van Van Wermeskerken. Ja, dat was in de eerste helft een beetje een strafschop. Of is het het bovenlichaam? Nou ja, nu doet de scheidsrechter niets. Dat deed hij overigens eerder ook niet. Wel even de blik van Van der Rijk naar de zijkant. Word ik al geroepen door Bas Nijhuis. Nou, dat is niet het geval. De wedstrijd lijkt door te gaan. Als het al de arm was, het zou nog de buik geweest kunnen zijn. Weer is het Kuipers, punt strafschopgebied. Er is één ding en dat is het baltempo hoog houden. Dan speel je ze uit elkaar. Anders niet. Dan blijft het te belopen voor Cambuur dat de bal naar voren trapt. En Breij, die jakkert er dan achteraan. Doet hij nog met volle inzet. Maar hij kan er natuurlijk niet bij. Die bal is te hard. Ja, het is tegenhouden. Het is tegenhouden. Het is tegenhouden voor Cambuur. Dit leer je niet op de cursus volgens mij hoe je dit moet doen. Maar misschien moeten ze dat maar eens gaan invoeren. Nog 16 minuten. 1-1. Gaan we naar Richard van der Maden, naar Fortuna Sittard tegen Excelsior. Is het nog steeds 0-0? Ja, helaas, want een doelpunt zou leuk zijn. Maakt niet uit voor welke ploeg, maar het zou de wedstrijd denk ik echt losmaken. Dat is nu nog niet het geval. Fortuna was sterker in de eerste 20 minuten. Ik zie nu steeds meer Excelsior, ook op de helft van de Limburgers. Dat is ook nu weer het geval. Bal gaat naar de buitenkant via Goudmijn, maar het is Siovas, de ervaren Griek die ertussen zit. Ramt hem naar voren. Goede aanval zojuist gezien van Excelsior door de as met Ayoub als eindstation via Drius. Dat zijn de creatieve spelers ook bij Excelsior. En met zijn linker natuurlijk schoot Ayoub. Maar het was een uiteindelijk makkelijke prooi voor Pandour. Nu weer met een lange bal. El Yacoubi. Bal wordt weggekopt door Goed. In de voeten van een speler van Excelsior aan de rechterkant. Dat is Horemans, de rechtervleugelverdediger. En via Fijn gaat het dan weer op het middenveld. Eén keer raken bij Excelsior. Nu eventjes kijken waar de afspeelmogelijkheden zijn met Goudmijn. Vindt dan weer Horemans aan de rechterkant. Zal er een voorzet gaan komen? Nee, kiest voor een bal breed naar Ayoub. Ayoub probeert langs Siovas te glippen. Dat mislukt. Dan de afvallende bal is weer voor Excelsior. Fijn kiest weer voor de rechterkant. Horemans nu wel een hoge voorzet. Horemans, bal wordt weggekopt door Fortuna. En dan is het Noslin. Die is snel. Heeft wat meters de ruimte om dan de middenlijn over te steken. Maar doet dat bijzonder slordig. Wordt van de bal afgelopen door Excelsior. In de persoon van Chu Aon. Dat is de linksback. Die heeft ook nu weer de bal. En zo is Excelsior dus nu de betere partij in de eerste helft. 36 minuten. 0-0 nog altijd. Yilmaz zet wat druk. Het publiek roert zich ook. Want het ziet dat Fortuna het moeilijk heeft in deze fase. Dan gaat het via Seuntjes. Dat is wel weer een hele slordige bal van Excelsior. Van Seymour, 20 jaar, maakte afgelopen week dus de winnende goal tegen Emmen. En heeft nog wel wat last van plankenkoorts bij zijn basisdebuut tot nu toe in deze wedstrijd in Sittard. Waar we wachten op een goal. 36 minuten, tussenstand is hier 0-0. Gaan we naar Oostende tegen Den Bosch. En dan zijn we aan het basketballen. Leon Kersten, gaat het ja, slecht, denk ik, met Den Bosch. Die stonden zo ver achteraan. We bekijken het positief. De tweede helft, 6-9 okay. voor Den Bosch. Alleen stonden ze de 23 achter met de rust. Een dramatisch tweede kwart uiteindelijk. 26-11, waarin ze eigenlijk de weg kwijt waren. Het was jongens tegen mannen. Dan heb ik dat af en toe nog wel het idee. Ik zag net... maar er is een doelpunt bij Ragnar. Gescoord. Ragnar. Ja, ja, ze hebben de hulp nodig bij RKC van Cambuur. Dat met z'n allen voor de goal hangt. Als je de bal dan een keer laag inbrengt, dan is er vanzelf wel iemand die er een keer verkeerd tegenaan loopt. Zeker omdat het veld ook nat is. En dat is Marco Tol. Vorige week al erg matig. Schuine streep ongelukkig tegen Groningen. En nu zorgt hij ervoor dat RKC op 2-1 staat. We zitten in de 77ste minuut. De bal wordt op het hoofd gebracht van Bellassani. Maar die kan helemaal niet koppen. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Die is veel te klein. Maar de bal wordt nog opgepakt door Jozefzoon via Clement laag ingebracht. Ja, dan is het echt een mispeer van heb ik jou daar in het 5 meter gebied. Daar kan João Virginia echt niks meer aan doen. Bij de eerste paal gepasseerd en RKC staat voor. Dat mag natuurlijk ook wel tegen 9 tegenstanders. Maar zo makkelijk ging het allemaal niet. En je kwam juist een beetje in de fase dat je dacht, nou, misschien gaat het Cambuur nog wel lukken ook. Maar daar lijkt het dus op van niet. Het is 2-1 voor RKC. 12,5 officiële minuut nog. Gaan we weer naar Leon Kersten. Leon, maak je verhalen af. Ja, het was wat ik zei, jongens tegen mannen. En dat Oostende is natuurlijk een goede ploeg. Die zijn 10 keer op rij kampioen geworden in België. En op het EK was hun clubcoach Grigia ook de bondscoach van België. Dat is hier lang. Een stel internationals van de Belgen spelen natuurlijk ook bij Oostende. En ze vinden elkaar beter. De ploeg is groter, sterker. Het is eigenlijk het niveau waar Den Bosch naartoe wil. Nou ja, ze spelen Champions League, dat Oostende. Dan weet je wat je nodig hebt. Iets grotere, sterker mannen. Nou, heb je natuurlijk ook in de sport als het tegen zit. Gaat het echt tegenzitten, lukt er niks. En als het een beetje goed gaat, dan zit ook alles mee. Nu bijvoorbeeld wordt er een speler van Den Bosch helemaal ondersteboven gelopen, zie ik. Maar de scheidsrechter fluit niet. Dat is een van die dingen, ja, als het goed loopt, krijg je ook die goal mee. Al is het maar een detail natuurlijk, dat zo'n scheidsrechter wel of niet fluit. Maar ja, Den Bosch is heel erg zoekende in de voorbereiding van wie zijn we en wat kunnen we. En dat valt heel erg op in deze wedstrijd. Grandzaam, die maakt een jumper. Kok mist de rebound. Dat is allemaal Den Bosch. En is aan de andere kant Tyree alweer weg. En die gaat er niet in, die bal. Dat is opmerkelijk, want hij heeft al 22 punten. Die Amerikaan van Oostende. Die kan best goed basketballen. Paast de bal naar buiten, naar Austin Price. Voor Den Bosch. Price past... Ja, wat zegt de scheidsrechter nu? Dat er een fout is gemaakt door een speler van Oostende. Het gebeurde van de bal af. Ja, Den Bosch speelt wel aardig mee. Maar iedere keer als het belangrijk wordt in de buurt van die ring, dan komen ze gewoon, ja, gochme power tekort. En ik ben benieuwd of dat... Ja, dat gaat natuurlijk wel beter worden gedurende het seizoen. Want een jaar geleden won Oostende de Supercup, de Binex Supercup. Vanwege de gezamenlijke competitie tussen Nederland en België wonnen ze met 90-60 van Leiden. Om uiteindelijk aan het eind van het seizoen, nadat de landskampioenschappen verdeeld waren, verloor Oostende in de play-offs van Leiden om de B-Next-titel. Ja, die heb je dan ook nog. Uiteindelijk draait eigenlijk alles om die landskampioenschappen. En dat, die B-Next-titel, dat neemt iedereen voor kennisgeving aan. Maar het kan dus wel beter worden. En Oostende is nu al goed. Maar dan weet Den Bosch waar ze naartoe willen. Ze schieten zelfs een 3-punten raak. En is de marge 21 punten. Maar het zal vooral verdedigend beter moeten aan de zijde van Den Bosch. Ook omdat ze woensdag dus tegen de Litouwse ploeg spelen. En dat is de eerste voorronde. Komen ze die door, moeten ze vrijdag tegen Malaga uit Spanje. Ja, en als ze daar nog van winnen, hè, als, komen ze in de laatste voorronde van die Champions League tegen waarschijnlijk een ploeg uit Finland. Maar Malaga is de grote favoriet in het Champions League toernooi daar. En dan kijk ik naar de shirt van Den Bosch en dan staat er een nieuwe shirtsponsor op. Brand Loyalty. Ik heb geen idee of je het kent, maar dat is het bedrijf. Het zit in Den Bosch en dat is het bedrijf achter alle spaaracties bij allerlei supermarkten. Ooit begonnen met spaarzegeltjes. En ja, voor deze wedstrijd zou je misschien voor iedere score van Den Bosch een zegeltje kunnen plakken. Want dan krijg je het boekje niet vol. Maar ja, het is wel een bedrijf met naam. In 160 landen zit het. Een omzet van 580 miljoen. Ze sponsoren overigens niet zoveel hoor. Want als je je afvraagt hoeveel sponsoren die dan. Nou, ongeveer 2 ton op die hele begroting van Den Bosch van 2 miljoen. Maar ja, het zijn de stapjes die ze zetten om hoger op te komen. Daar heb je geld voor nodig. En in deze wedstrijd gaat geld ook niet helpen. Die vrije worpen van Den Bosch die ging raak. Maar de stand is 63-44. I'm En er is gescoord bij RKC tegen Cambuur. Zijn eerste eredivisie goal sinds 2013. Het is Bakkali die hem vanaf de linkerkant hoog inbrengt. Je denkt richting Koppers. Het is voor de 3-1 van RKC. Maar via de paal achter de doelman van Cambuur. 3-1. Ja, het was al lang beslist bij die twee rode kaarten. Maar 3-1. Erger kan het nog worden voor Cambuur. De zege gaat naar RKC. Bakkali. Van de 99 Loefballoon samen met Kim Wilde van de Kids in America. We gaan RKC Cambuur. Ja, RKC drukt dan maar gelijk door. 3-1 inmiddels, Ragnar. Ja, komt hij de 4-1 aan. Nee, die bal wordt vanaf de achterlijn in de voeten van een verdediger gespeeld. RKC viel aan, 5,5 minuten te spelen nog. 3-1 de stand, goal van Bakkali. Ja, je hebt wel eens van die dingen dat je van tevoren denkt, laat ik het eens opzoeken, laat ik het uitschrijven. Niet om mezelf op de borst te kloppen, helemaal niet. Maar toevallig met Bakkali wel gedaan. Zijn laatste doelpunt 2,5 jaar geleden deed hij voor Anderlecht in een wedstrijd tegen Eupen. Ja, dan is het toch wel aardig als hij hem er ook vanavond inschiet. Voor PSV voor het laatst gescoord in 2013 in de Eredivisie. Hij heeft een hele mooie beweging in huis. Bakkali, het supertalent van Weleer. Belg. En daarmee gaat hij richting de achterlijn. Dan kijkt hij de bal vervolgens toch wel heel erg lang na. Alsof hij wil zeggen, het is een bewuste doelpoging. Het leek in eerste instantie toch vooral als voorzet bedoeld. Bijna vanaf de achterlijn. Het scheelt 1,5 meter. Staat natuurlijk nog wel in het veld. Maar ja, het zou nog best wel eens kunnen. En ik denk dat hij dat ook zal zeggen achteraf. Dat het een bewuste goal was. Je zag hem kijken. En de paal en Virginia gepasseerd. Overigens is dat wel echt een hele goede keeper. Hij staat als een beer te keeper. Heeft een geweldige ballen uitgehouden. En moet aan de bak. Want er komt een vrije trap van RKC. Iedereen heeft 5 keer gewisseld. Tikje op het hoofd van Pelle Clement. Een felicitatie van Jozef Oosting. Patrick Vroeg, ex-Vitesse, is gekomen. Bal kort genomen. Ja, Bakkali, nu was een kleine keizer met de bal aan zijn voet. De hele trucendoos gaat open. En dan gaat hij weer richting achterlijn. Dan, die laat even zien dat hij het nog altijd kan. Dit is gewoon een one-man band. Die even wil laten zien hoe goed hij nog is. Zo vaak afgeschreven. Daar gaat Bel Hassani schieten. En die schiet hem er ook nog even in van... Nou, 20 meter in de rechter benedenhoek. Het is ook nog 4-1 in minuut 87. En ik moet zeggen, hij heeft een goede wedstrijd gespeeld. Weer terug in de basis. Heeft alle standaardmomenten voor zijn rekening genomen, zoals vaak. En ja, dit is gewoon een goede uithaal. Keeper gepasseerd. Ja, je houdt het natuurlijk ook niet vol met 9 tegen 11. Maar het duurde lang. Het is 4-1 En dat komt RKC ook toe naar die doldwaze tackles uit de eerste helft. En Cambuur heeft heel veel om over na te denken. Gaat weer een nederlaag leiden. En het is de vijfde in 7 wedstrijden. Toen ze dat zoveel jaar geleden overkwam, verlopen ze eruit. Ze moeten gaan uitkijken. Fortuna Sittard Excelsior, Richard. 0-0 bij rust. Ja, Fortuna heeft ook een hoop om over na te denken in de pauze. En dat kan nu gebeuren onder leiding van Julio Velasquez. Ik heb veel op hem gelet. Hij heeft heel veel opgeschreven in zijn kleine notitieboekje. Zit eigenlijk niet stil. Springt af en toe heen en weer. Zag Fortuna goed voetballen in het eerste kwartier. 3 kansen krijgen. Maar daarna zakte de thuisploeg toch ver weg, hoor. En nam Excelsior het initiatief over. Dat leidde tot een aantal kansen. Vooral Ayoub. Ik heb nog een uitstekend schot gezien. Een aantal minuten geleden van Drius uit de hoek geplukt door Pandoer. Nog eventjes de buitenkant van de paal geraakt. Maar het was Excelsior dat dus goed op kwam zetten in het tweede deel van de eerste helft. Het valt allemaal nog wel wat tegen hier in Sittard. Er gaat veel mis aan beide kanten. Zeker in het tweede deel wel van deze eerste helft. 0-0, halverwege dus hier in Limburg. Wanneer je als Volendam op bezoek gaat bij Vitesse, zou je tevreden kunnen zijn met een 1-1 gelijkspel en een punt. Maar trainer Wim Jonk is dat niet. Volgens hem had het veel beter gekund. Ik vind dat we zelf toch te weinig gevoetbald hebben vanavond. Ik vond de eerste fase wel goed. De eerste fase van de wedstrijd zaten we heel goed in de wedstrijd. Maar in het positiespel vond ik ons te slordig in momenten dat je echt wel positiespel kan spelen. Ja, en dan ga je eigenlijk in een soort vechtvoetbal komen, wat niet onze kracht is. Dat past meer bij Vitesse in deze fase. Dus ja, ik vond het jammer. Na de 1-0 had ik het gevoel van, nou, ga die ruimtes goed bespelen. Ja, dat liet even een beetje na. En dat maakte dat Vitesse wat beter in de wedstrijd kwam. En een aantal corners kreeg. Ja, dan laat je echt terugdringen. Ja, dan is het gewoon heel teleurstellend dat je vlak na de rust zo'n goal weg, je eigen zo laat wegspelen. Terwijl je een 4-2 aan onze rechterkant hebt. Ja, dat gaat veel te makkelijk. En voor de goal verdedigen we gewoon niet goed. Dus dat is gewoon, dat is balen. Toch, de eerste 15, 20 minuten na rust, dat was volgens mij de enige fase waarin je echt met overspeelt. Ja, toen zag je echt Vitesse die natuurlijk aandrong en met veel diepgang speelde. Ja, toen gingen wij te ver naar achteren lopen. Dan moet je ook gewoon druk op de bal houden. En ik vond dat we toen te makkelijk bleven staan. En dan roep je het een beetje over je af. En dat is, vind ik onnodig. Maar wat zegt het dan over jullie als je toch daarover, nog, laten we zo zeggen, wel ruimte voor verbetering ziet bij Volendam, terwijl je hier 1-1 speelt. Ja, en zelf toch ook nog wel wat kansen hier en daar. Niet zoveel als Vitesse, maar toch ook wel wat kansen heb gehad. Ja, maar ik denk toch ook met lef te maken hebt. Nog meer lef hebben aan de bal in de momenten dat je echt goed balbezit kan spelen. Ja, dan moet je beweging hebben in diepte. En dat vond ik vandaag in fases gewoon slordig, terwijl die momenten er lagen, weet je. Dus dat vind ik dan teleurstellend, dat je heel makkelijk een bal verliest terwijl je gewoon 2 keer de bal rond kan gaan. Ja, die fase hebben we wel nadrusten in de momenten gehad. En toen zag je ook meteen weer dat de dreiging kwam naar voren. En toen kreeg Henk nog een mogelijkheid. En die Caetano die kreeg nog een goed schot, die goede redding van de keeper. Maar ja, al met al is het wel een verdiend punt, denk ik. Wat vind je nu, in de competitie 7 wedstrijden op gang bent, wat vind je nu van de ontwikkeling van jouw team? Nou, ik denk als we het heel nuchter analyseren, en dat proberen we steeds, dat je gewoon ziet dat je in alle wedstrijden nog kans hebt gehad, los van PSV dan uit. Dat was gewoon heel teleurstellend en een terechte nederlaag. Heb je in al die andere wedstrijden gewoon kansen gehad om punten te halen. Maar we geven gewoon te makkelijk goals weg. Nou, daar hebben we veel over gesproken, dus daar moeten we keihard aan werken. Maar vooral ook in je eigen balbezit geloven en dat met lef uitvoeren. Dan krijgen wij overal kansen elke week. En voor de slotfase van RKC Cambuur gaan we naar Ragnar Niemeyer. 1,5 minuut nog te spelen, Annette. Het is geen 4-1 meer, het is 5-1. Het feest is compleet. Moet je een keer raden wie er nog gescoord heeft voor RKC. Nou, zet maar in. Het is Michiel Kramer. Dat ontbrak er nog aan dat hij zijn tweede van het seizoen zou maken. Een intikker op aangeven van Funen Anita. Ging een actie aan vooraf van Bellassani. Gooit er ook nog wat beweging uit zoals dat eerder Bakkali ook deed. 5-1. En Kramer draait dus het mes nog even rond in de wond van Cambuur. Het zal daar wel flink misgaan deze week. Fout achterin en daar is Balk. En die gaat ernaast. Nou, die had dan nog sportieve revanche kunnen nemen voor zijn kritische teksten richting zijn trainer. Zijn vroege wissel van vorige week. Zijn domme, snelle gele kaart. Hij is nog in het elftal gekomen voor de allerlaatste minuten. Maar Balk laat hem liggen deze kans. Het is de misser van Gari op de rand van zijn strafschopgebied. En die bal die stuitert dan echt als de keeper gepasseerd is. Fase net langs de verkeerde kant van de paal. Het had dan de 5-2 kunnen zijn. Bal de diepte in richting Biret, de huurling van Arsenal. Speelde ook in de opleiding in de Academy van Fulham. Hoekschop nog via Tol, de man die de 2-1 verzorgde met een eigen goal. De 2-1 van RKC dus. En Kramer heeft gescoord. Ik heb zitten kijken en zitten rekenen. Het zou zomaar kunnen dat Cambuur na dit weekend op de 18e en laatste plaats belandt van de eredivisie. Afhankelijk van wat andere uitslagen, afhankelijk van het doelsaldo. Dat komt allemaal erg dichtbij, want het zit erop. Eerst denk je nog, de scheidsrechter heeft een hoofdrol gespeeld vandaag. Maar hij heeft uiteindelijk de beslissingen genomen. Groetdeels die genomen moesten worden. Sander van der Eyck gaf rood aan twee spelers van Cambuur. Aan trainer Henk de Jong. Ja, het enige wat je wil horen van de Jong na afloop. Wat heb je te vertellen? Hoe zou het zijn met die andere spelers van Cambuur? Die toch eigenlijk ook worden genaaid door ploeggenoten met dit soort overtredingen. 5-1. RKC veilig naar de middenmoot. Lilywood, de Duke en de Prick moet ik zeggen, en Robin Schulz. Wielrenster Lorena Wiebes heeft opnieuw een overwinning geboekt. De Europees kampioen op de weg won in België de tweede en laatste etappe van de Tour, de laatste mois. De sprintspecialiste van Team Deesemen versloeg een Brit en een Italiaanse. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. A blitzkrieg offensive. Het Oekraïense bliksemoffensief. Ukraine's military blitz in the northeast. Zarifa, het leven van de laatste vrouwelijke burgemeester van Afghanistan. Woman,

Programma's over de uitdagingen van deze tijd. Die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO en CRV. Bij de VriendenLoterij? Bij de VriendenLoterij zijn er deze maand twee keer zoveel geldprijzen. En maakt u dubbel zoveel kans om te winnen. Tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Voetbal op tv? Dan is het druk en gezellig in de zaak. Maar dan moet je wel een tv-licentie van Videma hebben. Anders ben je in overtreding. Videma verstrekt zakelijke tv-licenties. Kijk op videma.nl. Van 's morgens op pad met de Cats. Tot 's avonds op de dansvloer met ABBA. Je dag draait lekker op de beste evergreens. Luister ze deze week allemaal in de week van de jaren 70. NPO Radio 5. Je voelt je thuis. TV aan op de zaak? Dan heb je een zakelijke tv-licentie van Videma nodig. Kijk op videma.nl. NPO Radio 5. Luister je digitaal. Via kabel, DAB+, en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Vier minuten over tien. In de Eredivisie is nog één wedstrijd bezig. Net begonnen aan de tweede helft. Fortuna Sittard tegen Excelsior in Limburg. Richard van der Made. Laten we hopen dat het wat beter wordt in de tweede helft. 0-0 nog halverwege in Sittard. De beste kans in het begin voor Fortuna. Daarna nam Excelsior het over, maar nog geen doelpunten dus. De Supercup basketbalwedstrijd tussen Oostende en Heroes Den Bosch zit in de slotfase. Leon Kersten. Ja, ik moest er even op wachten. Het verschil was 27 punten, maar het zijn er nu nog maar 9. Den Bosch heeft het licht gezien, heeft de juiste formatie op het veld staan en knokt zich terug in de wedstrijd. Het is nog 4 minuten. Het is nog lang, maar wie weet. Verder de overzichten van de wedstrijden in de Eredivisie en het buitenlands voetbal. Richard, jij hoopt op een betere helft dan de eerste bij Fortuna Sittard tegen Excelsior, hè? Ja, en dat zal zeker ook gelden voor de mensen die hier vanavond aanwezig zijn. Fortuna is natuurlijk de ploeg die helemaal onderaan staat in de eerste divisie. Terwijl er nu een gele kaart komt voor een speler van Excelsior. Dat is volgens mij Ayoub die daar in het boekje verdwijnt van Edwin van der Graaf. Maar de mensen hier zijn natuurlijk nog niet verwend. Inderdaad, geel voor Ayoub. Slechts 1 punt voor Fortuna. En het begon heel aardig deze wedstrijd. De eerste kwartier meteen 3 kansen. Vol druk zetten op de verdediging van Excelsior. En dat leidde tot veel onrust bij de Rotterdammers. Maar het leidde niet tot een doelpunt. Ja, en die goals heeft Fortuna hard en hard nodig natuurlijk. En dit is zo'n wedstrijd daarvoor. Dan moet het maar eens een keertje gaan gebeuren. Nu is het Seuntjens die uithaalt klaarleggen van Yilmaz. Die geeft hem ook een klein applausje. Vooral Seuntjens was goed op dreef in het eerste kwartier van deze wedstrijd. Schiet de bal nu een aantal meters over het doel bij Van Gassel. Excelsior, de verrassende nummer 7 in de Eredivisie. 9 punten al bij elkaar gevoetbald. 3 overwinningen, ook 3 nederlagen. Wat dan wel weer opvalt bij Excelsior is dat het een negatief doelsaldo heeft. Terwijl het dus in het linker rijtje staat van de Eredivisie. Maar een negatief doelsaldo van min 7. 17 doelpunten tegen. En dat geldt ook voor de tegenstander van vanavond. Fortuna Sittard, dat dus helemaal onderaan staat. Het is leuk om naar te kijken. Die Julio Velasquez. Af en toe wordt hij afgewisseld door Game Mut. Ook een Spanjaard. Die zich ook af en toe meldt aan de zijlijn. Ze zijn ontzettend druk. Ze schrijven heel veel op in allemaal kleine boekjes. En het is wel grappig omdat het spel toch ook niet al te best is om daar dan eens af en toe ook wat op te letten. Nu een voorzet van Excelsior. Wordt dit al gevaarlijk? Eindelijk eens een keer Van Duinen. Maar die staat toch ook op een eiland. Wordt heel weinig gevonden door Excelsior. Beginfase van de tweede helft heeft ook nog niet geleid tot heel veel moois. Het is 0-0 in Sittard. En gaan we naar Oostende. 9 punten verschil was het zojuist nog maar. Leon Kersten, gaat Den Bosch door? Ja, ik denk dat het tijd tekort is. 2 minuut 52, het verschil is nu 11. Het is wel een wedstrijd, alleen die enorme marge die in het tweede kwart is opgebouwd. Door die 26-11 was die tussenstand in dat tweede kwart. Daar hikken ze eigenlijk nog steeds tegenaan. Oostende scoorde net, dat was die Tyree, die ondertussen 31 punten heeft. Verreweg de meeste van allemaal. Maar dat doet er nu even niet toe. Kan Den Bosch scoren? Want ja, Oostende dacht dat ze er al waren met 27 punten voorsprong. Maar Den Bosch gaf niet op. Maar ze zullen nu toch punten nodig hebben. Jito Kok glijdt uit bij een screen. Heeft Price de bal. Die zoekt Jito Kok. Jito Kok moet pasen, doet hij ook. Gaat de bal naar buiten naar de Led Kaans. En die drie punten zitten erin. 84-76. Het zal toch niet dat dit nog uit handen gegeven gaat worden door Oostende. 8 puntjes verschil. Nog 2,5 minuut. Het was België dat op het EK stunte tegen Slovenië. Met Luka Doncic, de grote ster uit de NBA. Kan Den Bosch ook zoiets doen, maar dan in kleine schaal. Oostende mist. Ze zijn het echt helemaal kwijt, dat Oostende. En zijn rijp voor een tik. Maar kan Den Bosch dat volhouden? Naar, nu, onder de ring. Ja, hij kan nergens naartoe. Hij dribbelt dus door. Paas naar Ndo. Dat is een Noor die al heel wat puntjes heeft gemaakt. En hij krijgt 2 vrije worpen. Ndo heeft 23 punten voor Den Bosch. Hij mag nu naar de vrije worplijn, want hij ging omhoog voor een lay-up. En dan moet er even gedweld worden. Het is wel echt een compleet andere tweede helft, kan ik niet eens zeggen. Want ze kwamen in de tweede helft nog op 27 punten achterstand. Maar ja, na een minuut of 5 basketballen na rust vond Den Bosch het juiste vijftal. Het antwoord op Oostende. En dat betekent dat het echt nog een wedstrijdje is. Met nog 2 minuten, 84-76. Tessa was dat, met Rosalind. Leon, flikt Den Bosch het dan toch nog op de valreep? Nou, ik denk het niet. Nog 1 minuut. 86-80. Ze hadden de bal bij 84-80, dacht ik. Maar hij ging er niet in. Nu is het wel Ndoho die scoort. 86-82. Nog 53 seconden. Dan komt het op de verdediging aan van Den Bosch. En dan moeten ze nog kijken hoe het afloopt. Maar eens zien hoe dit gaat. Nog 45 seconden. 16 op de schotklok. 4 punten verschil. 86-82. Het waren er 27 verschil. Direct naar rust. Maar Den Bosch heeft zich herpakt. Tyree met zijn 33 punten mist. De rebound is voor Oostende. Ja, die had Den Bosch moeten hebben. Hadden ze deze wedstrijd nog iets van willen maken. Nu zegt de coach van Den Bosch: maak een fout om de klok stil te zetten. Ja, deze rebound. Dit was een hele belangrijke. De eerste helft had Den Bosch een rebound achterstand van ongeveer 10 rebounds minder dan Oostende. Dat trokken ze helemaal gelijk. En de wedstrijd werd eigenlijk ook gelijk. Maar deze bal hadden ze moeten hebben. Goed verdedigd. Er moest een beetje geforceerd schot komen van die Tyree. Hij miste, maar Den Bosch had de rebound niet. Nog 26 seconden. Oostende de bal innemen. Gaat de bal naar Bratanovic is dat, geloof ik. Die wordt onder de voet gelopen door Jito Kok. En het publiek begint zich ook aardig te bemoeien. Want die zaten eigenlijk comfortabel in hun stoeltjes. Dachten eigenlijk, we zitten naar een soort van gala-voorstelling te kijken. Nou dacht ik dat ook wel eigenlijk. Met 27 punten verschil. En Den Bosch was ja, te tam, te mak. Het waren jongens en geen mannen. Maar ja, het zijn de tweede helft. Zijn ze snel gegroeid, dat mogen we wel zeggen. Alleen net niet snel genoeg. De bal wordt uitgetikt en de scheidsrechter twijfelt of die voor Den Bosch is. Maar dat is die niet. En er zijn nog 22 seconden te spelen. Maar het verschil is 4 punten. Dus als Oostende nu niet scoort, moet Den Bosch eigenlijk nog 2 keer de bal hebben. Ja, hoe weet ik niet. Maar ja, ze zijn ook teruggekomen in de wedstrijd. De bal wordt ingenomen door Oostende. Gelijke fout gemaakt. En dan zal hij naar de vrije worplijn gaan. Want Den Bosch zat nog niet in foutenlast. En ja, ik zie ze niet gebeuren dat die Tyree met zijn 33 punten 2 vrije worpen gaat missen. En de scheidsrechter die geeft aan dat er wat gewisseld wordt aan de zijde van Oostende. Nou, het zal zijn ritme denk ik niet doorbreken. Net de verkeerde man op de vrije worplijn voor Den Bosch. Maar ze tonen de tweede helft wel echt een heel ander gezicht dan de eerste 25 minuten van de wedstrijd. Het was tam, het was mak. En daarna werd het vechten, knokken en ballen raak schieten. En dan zie je toch dat ze wel aardige spelers binnen hebben gehaald. Let Koos. Die is uit de Italiaanse Serie A gekomen. Hij speelde wel onderin, dus niet te goed. Maar ja, uit de Serie A naar Nederland, je maakt het niet vaak mee. En die schoot een paar driepunters raak, waardoor Den Bosch echt weer in de buurt kwam van een stunt. Maar ja, dat gebeurde niet. En dat gaat ook nu niet gebeuren, niet gelijk althans. Nog 21 seconden en de coach van Den Bosch, Erik Braal, die schrijft op het bord time-out. Want die twee vrije worpen van die Amerikanen gingen erin. Is het 88-82. Een 6 punten verschil met nog 21 seconden. Dan gaan we naar Richard van der Made, Fortuna tegen Excelsior. Wil het al wat worden daar? Nou, nee, het houdt niet over, Annette. Excelsior is wel beter hoor in de tweede helft het schot. Maar ook dat is dan vrij matig van Van Duinen uit de draai. Geen vaart erachter, ruim naast het doel van Pandoer. 57ste minuut, 0-0. En de eerste wissels zijn binnengekomen. En dat is ook wel nodig in deze wedstrijd. Twee aan de kant van Fortuna. Ook Ogusan Osiakoub. Hij maakte vorige week de enige goal voor Fortuna in Nijmegen tegen NEC. Dat duel eindigde in 1-1. Het was het eerste puntje voor Fortuna. En ook Umaro Embalo is gebracht door Julio Velasquez. Dat is een jongen overgekomen van het belofte team van Benfica. Een aanvaller, 21 jaar jong. En ook Excelsior heeft één nieuwe verse kracht binnen de lijnen gebracht. Dat is Lazaros Lamprou. Eerst eens even kijken of Fortuna daar gevaarlijk kan worden via die Embalo. Maar Excelsior lost het goed op. De bal gaat naar de buitenkant. Daar ligt dan weer wat meer ruimte. Maar Lazaros Lamprou is dus in de ploeg gekomen. Namens Excelsior heeft een verleden bij Fortuna. Zit wel een leuk verhaal aan vast. Want de laatste keer dat deze twee ploegen tegen elkaar speelden, dat was in 2019. Toen won Fortuna met 4-1. En maakte die Lazaros Lamprou 2 doelpunten. Hij draagt dus nu het shirt van Excelsior. 58 minuten op de klok. 0-0 is het hier. Nog altijd in Limburg. En de slotfase, de echte slotfase nu daar in Oostende. Leon. Ja, zeg jij het. Als Den Bosch nu 3 punten raak schiet, kan het nog lang gaan duren. Want dat hebben ze nodig. 88-82, 20 seconden. Die bal gaat uit via een Belg. De paas van Naar op Price. Price stond klaar om de 3 punten te schieten. Maar daar werd goed verdedigd door de Belgen. Is er nog 13,7 seconden. te spelen. En ja, jij zegt dus de tijd bijna voorbij. Maar Erik Braal die neemt gelijk een time-out om nog een spelletje te spelen. Dus dan liggen we weer een minuut stil. Ja, het blijft basketbal. Erik Braal heeft al zijn time-outs opgespaard tot de laatste seconde van de wedstrijd. 13.7 staat er nog op de wedstrijdklok. En 6 punten verschil. Den Bosch had die 3 punten nodig. Maar voordat de bal kwam bij degene die de 3 punten moest schieten, tikte een Belg de bal over de zijlijn. En is er weer een time-out voor Erik Braal die een spelletje zal gaan tekenen om zijn 3-puntschutter in stelling te brengen. En dan moet ik nog maar zien dat hij raak gaat. Nou, het is in ieder geval wel een wedstrijd. Een jaar geleden, toen was de B-Next net ontstaan. De gezamenlijke competitie van België en Nederland. En toen won Oostende met 30 punten verschil van Leiden. Daar leek het nu ook even op. Maar zover is het dus niet gekomen. Omdat Den Bosch zich knap herstelde. En dat is echt een ploeg deze wedstrijd met 2 gezichten. De eerste helft tam, mak. En de tweede helft dan in het verloop van de tweede helft. Karakter en echt volwassen basketbal. Maar niet zo raar aan het begin van het seizoen. Ze zijn ongeveer 4 weken aan het trainen. En de competitie die begint pas over 2 weken tussendoor. Dus deze wedstrijd, een echte warming-up voor de wedstrijden komende woensdag in de kwalificatie voor de Champions League. Komen ze weer terug het veld op. Iedereen, 10 man staan op het veld. De bal wordt aan de zijkant ingenomen op de helft van Oostende door Den Bosch. Ongeveer op iets over de helft van de zijkant van Oostende. Eens kijken of ze Price vrij kunnen spelen of Kaan, Coach, De Let. Dat zijn de 2 3-puntschutters die de bal zullen krijgen, denk ik dan. Maar op dit moment wordt hij zo goed verdedigd dat niemand de bal krijgt. Nundo, die stapt naar achter. Die wil de 3 punten maken. Ze maakt de schijnbeweging en die gaat mis. En dan heeft Oostende de rebound. Er wordt er nog wel een fout gemaakt door Den Bosch. Jito Kok zegt, hij stopte over de achterlijn. Nou hebben ze hier een heel raar veld in Oostende eigenlijk. Want er loopt een veld van parket. En er zit een wit randje omheen. En volgens mij is daar buiten uit. En ik had ook al een paar keer het idee dat er iemand, ja, precies in dat grensgebied stapte van het kleine zwarte lijntje, het parket weer en de dikke zwarte lijn. En dat is eigenlijk heel raar. Ik kan me voorstellen dat scheidsrechters zich daar ook op verkijken. En dat zal ik ook wel zijn, want de scheidsrechter zei niet, die bal is uit. En dat staat dan aan de kant van Oostende, waar ze moeten scoren. Georgievits, die is 38. Die speelt al meer dan 15 jaar in Oostende. En die laat zich het kaas niet van het brood eten. Die schiet gewoon die vrije worpen raak. En dan mogen we toch wel zeggen dat Oostende die Supercup gaat winnen tussen de kampioen van België en de kampioen van Nederland. Hij schiet ook de tweede raak. Is het verschil 8 punten, 90-82 en tikken de laatste seconde weg. Price schiet nog wel die 3-punter, die gaat er niet in. En dan is het definitief afgelopen, Hanet. Het duurde even, maar Oostende wint van Den Bosch. Of Den Bosch verliest van Oostende en de eindstand is 90-82. Ja. Dankjewel, Leon Kersten. Wie is eigenlijk de beste Nederlandse darter na Michael van Gerwen? Is het Raymond van Barneveld? Die was dat natuurlijk jarenlang. Inmiddels is het de minder bekende Danny Noppert. En hij komt samen met de wereldtop dit weekend in actie op de World Series of Darts Finals in Amsterdam. En daar was natuurlijk ook verslaggever Thierry Boon. Groot fan van Noppert? Nou, zeker al zeker 6 jaar. Ja. Prachtige speler, mooie kop. Heeft er nu ook wat haar bij, dus ik hoop dat hij nog beter zijn vorm haalt. Een goede gozer. Waarom? Hij gooit goed. Goeie Nederlander. Ja, jij hoort het tevoren niet. Ja. Hoe vind je dat hij overkomt in interviews? Ja, weet niet, kijk nooit. Aan de bekendheid kan hier en daar nog worden gewerkt, maar in de dartswereld is Danny Noppert inmiddels een gevestigde naam. Zeker toen hij dit jaar de UK Open, toch een van de grootste darts-toernooien, op zijn naam schreef. Danny Tops. 14. To make it a night of misery for Michael Smith. But he's done it. Danny Noppert has the UK Open title. Het begon allemaal een jaar of 5 geleden. Noppert, toen 25, zegde zijn baan als heftruckchauffeur op. Hij stortte zich volledig op een leven als profdarter. Na de Lakeside finale die ik heb gegooid, had ik 35.000 geloof ik. En ik woonde best wel beperkt, laat ik het zo zeggen. En goedkoop. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, Danny, je hebt een buffertje opgebouwd. Ga er gewoon voor en ga naar Q-School en geef jezelf een paar maanden om voor te bereiden en ga erheen. En ja, en nu sta ik hier. Wat is nou het grootste verschil in jouw leven met die tijd van toen? Geld. ja, dat is zeker zo. Want toen, daarvoor, toen had ik 1200 euro in de maand. Dan moest ik even rondkomen. En ja, het was allemaal kraap. En ja, nu heb je het wel breder. Maar ik leef nog steeds op dezelfde manier. Ja, natuurlijk geef ik me af en toe wel een beloning. En, ja, hoe ziet die eruit, een beloning? Nou, een leuke auto gekocht. Heb ik laten rappen, dat soort dingen. Weet je wel, je moet jezelf wel blijven belonen. En realistisch blijven. En Aldus de man uit Jouren, bijnaam The Freeze. En met recht een stugge Fries, vertelt collega en teamgenoot Dirk van Duivenbode. Als voorbeeld, we waren in de Ziggo Dome. We moesten interviews doen. 'S Ochtends om 9:30. En de avond ervoor moesten we spelen. Nou, Danny had gewonnen. Gaat naar huis. Komt terug voor het interview. Gaat naar huis. Komt weer terug. Naar jou, hè, voor de goede orde. Terwijl hij gewoon in Friesland woont. Het is niet dat hij op een kwartiertje afstand woont, nee. Gaat na zijn wedstrijd terug, ochtends vroeg eruit voor het interview. Interview van nog geen 3 minuten. Rijdt weer terug naar huis. Mogen er ook 5 zijn geweest, maar ik denk 3. Rijdt weer naar huis. Komt s'avonds weer terug. Haalt gewoon een halve finale. Ja, ik vind het geweldig. Dat is gewoon... nee joh, ik moet gewoon thuis zijn. Wat moet ik hier doen dan? Noppert gaat beter en beter gooien. Inmiddels is hij de nummer 10 van de wereld. En wordt hij hier in Amsterdam hard toegezongen. Noppert in oranje, oh oh! Je hebt natuurlijk enorme stappen gemaakt. Hoe ga je die laatste stap nog zetten? Wat is voor jezelf het plan om echt die wereldtop aan te tikken? Ja, ik wil gewoon op deze manier door blijven gaan. En ik heb plannen. Ik zou wel een keer Premier League willen spelen, zeg maar. En, dat is wel een doel. Maar ik moet wel zeggen, het is wel heel druk. Hè? Want ik heb ook een familie thuis. En ik heb heel veel respect voor de top van de wereld met darten. En je bent heel veel weg, veel reizen. Maar ik wil toch wel een jaartje aangaan, die Premier League. Dan krijg je ook een aardig zakcentje. Ja, dat ook. En daar gaat het ook om. En, weet je, het leven draait niet alleen maar om geld. Het draait ook om geluk. En dat heb ik op het moment. En dat is het meest belangrijke. Een reportage van Thierry Boon. Dat was in gesprek onder andere met Danny Noppert. Dan gaan we naar Fortuna Sittard tegen Excelsior. Nog steeds 0-0, maar ontbrandt de wedstrijd een beetje, Richard? Nee, helaas. Ik heb toch wel goede hoop nog dat het gaat gebeuren, hoor, Annette. Want de ruimtes op het veld worden wel wat groter. Zojuist een aardige kans ook voor Fortuna. Yilmaz, eindelijk, want we zien niet zo heel veel van de Turkse spits in deze wedstrijd. Hij was er tot 2 maal toe dichtbij in een omschakelmoment. Want dat gebeurt nu vrij veel aan beide kanten. Excelsior voetbalt makkelijker. Dat valt wel op met veel talentvolle spelers, hoor, in het elftal van Marinus Dijkhuizen. 5 jongens van slechts 20 jaar. En de speler die mij vooral opvalt, dat is Kenzo Goudmijn. Ook hij is 20. Centrale middenvelder. Sierlijke voetballer die altijd naar voren is gericht in zijn spel. Veel mooie passes heb ik hem al zien geven. Heeft een goed inzicht en is een van de uitblinkers bij Excelsior tot nu toe in dit duel. 67 minuten, nog altijd 0-0. En we hadden het voor deze wedstrijd al net even over Mats Seuntjens. Over zijn frustraties ook de afgelopen week. Daarom speelde hij niet tegen NEC. Zat hij dus op de bank. Liep zelfs van het trainingsveld af. En we zien die frustraties bij Seuntjens nu weer wat bovenkomen. Want maakte 2 hele vreemde, domme overtredingen. Zojuist op 2 verschillende spelers van Excelsior. En dat waren 2 absolute voorbeelden weer van het feit dat hij gewoon niet goed in zijn vel zit. Dat hij gefrustreerd is op het middenveld. Totaal onnodig. Eerste keer werd niet bestraft. Tweede keer wel een terechte gele kaart. Uitgedeeld door scheidsrechter Van de Graaf. Er gaat weer gewisseld worden aan de kant van Excelsior. Dus even kijken. Daar staat Joshua Eigenraam. Dat is ook een 20-jarige middenvelder van Excelsior. Hij gaat binnen de lijnen komen. Ayoub strompelt naar de zijkant. Licht aangeslagen. Zojuist heeft ook Fortuna zijn 3e wissel binnen de lijnen gebracht. Remy, Vita en Inicio Cordoba naar de kant gebracht. gaan. Córdoba die vooral in de eerste helft een aantal keer opviel. Maar in de tweede helft hebben we eigenlijk niets meer van hem gezien. De doeltrap nu van Pandoer, de Kroaat, gaat richting Yilmaz. Bereikt Yilmaz ook. De aanname is ook oké. Speelt hem dan weer eens door naar Embolo. En ja, die kan wel voetballen. Is een snelle, behendige speler op de rechtervleugel. Hij doet nu appel richting de scheidsrechter vanwege een hensbal aan de kant van Excelsior. Dat was zeker niet het geval. Maar dit was eindelijk dan weer een mogelijkheid voor Fortuna. 68ste minuut op aangeven van Yilmaz. Is daar dan weer een kansje. Maar nog altijd hier geen doelpunten. Fortuna Excelsior 0-0. En wat gebeurde er allemaal op de buitenlandse voetbalvelden vanavond? Dat zet ik samen met Maarten van Hoven voor u op een rijtje. We beginnen in Engeland, waar Haaland uit alle hoeken raak blijft schieten voor Manchester City. It looks like the easiest thing to do in the world to him. A wonderful player, a brilliant striker. And his impact on the Premier League in the early weeks has been ginormous. Ja, tegen Wolverhampton vandaag. Opnieuw raak voor hem tegen Wolverhampton met Manchester City dus. 3-0 won City en Haaland staat na 7 wedstrijden in de Premier League alweer op 11 doelpunten. Ja, doelpunten maken, dat was bij Tottenham Hotspur ook een thema tot vandaag. Ja, want Heung-min Son die had tot dit seizoen nog geen doelpunt gemaakt. Trainer Antonio Conte die zegt dat hij het zo'n lieve jongen vindt dat hij zelfs met zijn dochter zou mogen trouwen. Maar toch moest Son vandaag vooral oefenen hoe het is om naast zijn schoonvader op de bank te zitten tegen Leicester. Een kwartier voor tijd mocht hij toch nog invallen en vrij snel daarna was het raak. En is dit Son's moment, making his way forward, taking on pass. And marking his comeback onto the field with his first goal. Ja, hij maakt zijn eerste van het seizoen, maar ook gelijk zijn tweede en zijn derde. Een hattrick dus voor hem, voor Son en een 6-2 overwinning voor Tottenham. Maar ja, trainer krijgt Son nu ook een basisplaats. He didn't start, he didn't score, no? From the start of the season. Today in 30 minutes he scored 3 goals. And I said to him that if you score every time 3 goals 30 minutes, maybe we can repeat this experiment. But I was joking. Son scoorde er dus 3 vandaag. We blijven bij het thema doelpunten, maar gaan dan wel naar een andere competitie. Bayern heeft een dramatische start in de Bundesliga. Das war's und hier fliegt fast das Stadiondach weg. Grenzenloser Jubel. Der FCA schlägt den FCB. Denkbar knapp, denkbar dramatisch. FCA, FC Augsburg wint dus met 1-0 vandaag tegen Bayern. En Bayern weet daardoor voor het eerst sinds 87 wedstrijden geen doelpunt te maken. Het is ook alweer de 4e Bundesliga-wedstrijd op rij die Bayern niet weet te winnen. En zo'n reeks was sinds januari 2002, 20 jaar geleden, niet voorgekomen voor Bayern. Crisis dus daar. Concurrent Borussia Dortmund, die profiteert dan weer van. Want zij wonnen hun belangrijkste wedstrijd van het jaar. De Kolenpot Derby tegen Schalke. Dortmund won met 1-0 dankzij het doelpunt van de pas 17-jarige Moukoko en is voorlopig koploper in Duitsland. In Spanje loopt iemand die Bayern vroeger aan een doelpunten hielp, Robert Lewandowski. Hij maakt nog steeds doelpunten, maar nu voor Barcelona. En tegen Elche was het vandaag weer 2 keer raak voor Lewandowski. Lewandowski ook wel eens genoemd. Barcelona won met 3-0 omdat er ook nog een Nederlands doelpunt werd gemaakt. Oh, brilliant turn. Fantastic. Sensational goal from Memphis Depay. The smiling assassin. Memphis Depay, ofwel de lachende sluipmoordenaar, zoals de Engelse commentator hem noemt. Prachtige bijnaam. Hij startte net als Frenkie de Jong in de basis vandaag en draaide prachtig weg bij zijn tegenstander en schoot snoeihard raak. Allebei de Nederlanders speelden goed en kregen van de Spaanse kranten het rapportcijfer 7. In Italië geen topclubs in actie vanavond, maar wel slecht nieuws voor Rick Karsdorp. Want de Nederlander is na Jorginho Wijnaldum de 2e Nederlander die zwaar geblesseerd raakt bij AS Roma. Karsdorp heeft weer een scheurtje in zijn meniscus, in zijn knie en zal voorlopig dus ook niet in actie komen. Wout Weghorst die speelt wel in Turkije en heeft zijn trainer bij Beşiktaş deze week beloofd dat hij voor doelpunten gaat zorgen. En vandaag loste die belofte gelijk in, want hij maakte de 2-1 tegen Istanbulspor. Lange tijd leek dat ook nog de winnende te zijn, maar de wedstrijd eindigde toch nog in 2-2. Dumpeltje voor Beşiktaş, maar goed nieuws voor Wout Weghorst. Vol vertrouwen richting Oranje. Dankjewel, Maarten. Gaan we verder met de Eredivisie. 3 rode kaarten, 6 doelpunten. Het was in Waalwijk alles behalve Cyber RKC tegen Cambuur. 5-1 werd het uiteindelijk voor de Brabanders tegen 9 Vriezen. Spits Michel Kramer scoorde 2 keer. Vorige week kwam hij in de problemen na pittige uitspraken in de media over de arbitrage. In gesprek met Arman Afsaroglu had hij zich duidelijk voorgenomen om nu wat voorzichtiger te zijn. Hectisch avondje al met al. Ja, ik ben blij dat we gewonnen hebben. Dat klopt. Eigenlijk vanaf het begin al best wel emotioneel en er gebeurde al vrij vroeg van alles. Zag jij dat al snel aankomen? Ja, natuurlijk door die snelle rode kaart van Cambuur wordt het een beetje hectisch, een beetje chaotisch natuurlijk. Dus daarna die goal tegen, dus toen moesten we weer in de aanval. Maar ik had wel de overtuiging op het moment dat wij gewoon tempo hoog zouden houden. De hele wedstrijd, dat we dan wel terug in de wedstrijd zouden komen. Dat is weliswaar wat later, maar wel gelukt. Jij schiet die penalty erin. Vond jij het een penalty, vroeg ik me nog af. Ik vond de scheidsrechter heel goed vandaag. Dus ook bij die penalty? Fantastisch was die. Zeker een beslissing. Dat was heel goed vandaag. Hebben jullie in de tweede helft nog een moment gedacht? Het duurt wel heel lang voor die valt. Ja, uiteindelijk wel. Kijk, als je tegen 9 man speelt, weet je dat het natuurlijk in de 16 gigantisch druk is om daar wat te creëren. Al vond ik wel dat we hier en daar wat kansen kregen om een goal te maken. En ja... Helaas voor hun, die eigen doelpunt, die hielp ons natuurlijk helemaal het zadel in. Dus dat, na die goal was het denk ik bij Cambuur ook wel een beetje klaar. En ik kon gelukkig nog uitbouwen naar 5-1. Dus dat is hartstikke goed en daar zijn we hartstikke blij mee. Heb jij dit vaak meegemaakt? 3 keer rood voor 1 club in de eerste helft? Ik heb het niet vaak gezien. 3 keer rood? 2 spelers en de trainer. Oh, de trainer kreeg ook nog rood, ja. Ja, nee, ik heb het niet eerder meegemaakt. Maar goed, voetbal is emotie, hè. Dus af en toe dan... Ja, dan zeg je wel eens wat of doe je wel eens wat in emotie en dat hoort er gewoon helemaal bij. Jij en Etienne Vaassen kregen deze week te horen wat de straf is voor jullie uitspraken van vorige week tegen PSV. Wat vind je van de boete en de straf die jullie opgelegd hebben gekregen? Ik vond nogmaals de scheidsrechter heel goed vandaag. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over de boete die je hebt gekregen. Ik vond hem fantastisch. Jij gaat daar niets over zeggen? Ik vond hem nogmaals heel goed vandaag. Weet je waar je voor gestraft bent? Voor welke uitspraak? Scheidsrechter was echt heel goed. Scheidsrechterkorps heeft een goede zaak gedaan vandaag. Ik ga niks uit je krijgen. Nee. Ben er wel klaar mee. Weet je wel, ja. Michel Kramer. Ja, de scheidsrechter die wordt eigenlijk steeds beter. In gesprek met Arman Afsaroglu. Dan gaan we naar Richard van der Maden. Ja, ik probeer het maar weer. Wordt het nou al wat? Nou ja, Fortuna had eigenlijk echt op 1-0 moeten staan, hoor. Yilmaz beschreef ik zojuist al met een grote kans en... Een paar minuten geleden was hij eigenlijk nog veel groter. Maar weer treuzelde Yilmaz te lang en schoot hij uiteindelijk op het rechterbeen van Chu Aon. Dat was misschien wel de allerbeste kans voor Fortuna in deze wedstrijd. Het probeert het dus echt wel weer. Het zit niet goed in de wedstrijd. De ploeg van Julio Velasquez. Wel wordt er hard gewerkt, veel strijd geleverd. Maar er zit ook veel angst in de ploeg. En dat is natuurlijk wel logisch als je helemaal onderaan staat en nog geen wedstrijd hebt gewonnen in de Eredivisie dit seizoen. Nu is het Horemans namens Excelsior dat af en toe ook wel wat mogelijkheden krijgt. Maar de grootste kansen zijn voor Fortuna. Excelsior voetbalt wat makkelijker, wat beter. Dat heb ik al een aantal keer gezegd. Ook nu zie je dat weer op het middenveld met die uitstekende Goudmijn. Die probeert nu van Duinen vrij te spelen. Slechte bal in dit geval. En dan zit Fortuna er dus tussen met Koet. Plaatst de bal naar Roel Jansen. Een van de weinige Limburgers in de selectie van Fortuna. Hij is zojuist binnen de lijnen gekomen. Weinig speeltijd nog voor hem tot nu toe in dit seizoen. 76e minuut. Siovas is geblesseerd naar de kant gegaan. Vandaar dus ook dat Roel Jansen nu gebracht is. De, even kijken, 1, 2, 3... Vierde wissel van Velasquez. Mag er dus nog eentje plaatsen in het laatste kwartier. Fortuna dat de punten zo ontzettend hard nodig heeft. Dit seizoen Excelsior speelt zonder druk. Heeft al 9 punten verzameld. De ingooi nu vanaf de rechterkant naar Seuntjens. Staat nog altijd binnen de lijnen. Wisselt hele goede met hele zwakke momenten af. Ook nu weer een overtreding van Seuntjens. En die heeft al een gele kaart. En dat betekent dus rood. Jazeker, Edwin van der Graaf. Wat is dit toch dom van Mats Seuntjens. Die ook in de tweede helft gewoon weer een gefrustreerde indruk maakt. Vorige week zat hij dus op de bank tegen NEC. Speelde best heel aardig in de eerste helft. En nu maakt hij daar gewoon weer een hele domme overtreding op Baas. schopt hem terwijl er helemaal geen sprake is van een duel. De bal is niet in de buurt. Daarvoor houdt hij dan ook nog Goudmijn vast. En dan kan de scheidsrechter gewoon niet anders. En dat is vanavond Edwin van der Graaf. Om Seuntjens dus een tweede gele kaart te geven. En de aftocht van de aanvoerder van Fortuna Sittard met het hoofd een beetje licht gebogen richting de catacombe. Een hele goede voetballer. Dat heeft hij vooral vorig seizoen bewezen. Maar hij doet zichzelf tekort met dit soort domme overtredingen. 77 minuten. En Fortuna moet verder met 10 man 0-0 tegen Excelsior. Hoorde het Michiel Kramer net al zeggen. Voetbal is emotie, ook voor de normaal toch redelijk rustige Cambuur-trainer Henk de Jong. In de hectische eerste helft tegen RKC kreeg hij een rode kaart wegens commentaar op de vierde man. Ook twee spelers van Cambuur kregen dus rood in de eerste helft. En de Jong stond de afloop Arman Afsaroglu te woord. Henk de Jong, wat vond je van de 3 rode kaarten die jullie in deze wedstrijd krijgen? Terecht. Ja hoor. Ja. 100% terecht. Dus dat is het probleem niet. Toch waren jullie wel heel erg boos, jij ook, met name naar die strafschop. Waar lag de woede daar? Nou, als je een jongen van zo'n stukje afstand zo'n bal tegen zich aankrijgt, maar waar het mij om gaat is, en ik hoorde net dat het Bas Nijhuis is die daar zit. Ja, als die dat zondag gebeurt bij AZ Ajax, dan gaat hij echt niet naar de zijkant hoor. Dan zeg je wegwezen jij, daar ga ik niet van naar de zijkant. Ja, die stond er op een neus bij. Ja, dat vind ik echt helemaal niks. Moet de VAR hier eigenlijk van afblijven dan? Nou, ik vind dat die van hier, maar weet je, de grote jongens die zeggen dan ook, wegwezen jij. Dat regel ik zelf wel. Maar die andere, nee, de VAR moet er wel zijn, hè, maar hier niet, dit had hij moeten laten gaan. En die anderen waren terecht rood. En ik krijg ook terecht rood, want ik zei verkeerde woorden. Tegen de scheidsrechter? Ja, dat ik hem slap vond. Jullie verliezen, verliezen ook twee spelers. Jij krijgt misschien nog een schorsing. Het is allemaal al wel een zwarte avond voor jullie op deze manier. Jawel, maar wel de complimenten voor mijn jongens. De tweede helft, hoe ze dat gedaan hebben. En ook na de 1-0, of na de 10-man, deden we het echt goed. Hadden we het goed voor elkaar. Dus het zag er gewoon goed uit. Hè? En dan is het eigenlijk jammer dat je op zo'n manier een goal tegenkrijgt. Dat de tweede een eigen goal is en de derde zo invalt. En dat je terecht de rode kaarten krijgt. Dus dat is dom voor ons. Maar dus, 2-3 weken terug was AZ en Jamie. Ja, we hebben een paar keer dat we te laat zijn, dat we domme overtredingen maken. Dat was trainer Henk de Jong die vanavond dus rood kreeg. Wielerliefhebbers moeten, u hoort het al, lang opblijven. Want rond 2:30 vannacht gaat in het Australische Wollongong het WK op de weg van start. En op het eerste onderdeel, de tijdrit bij de vrouwen, zijn er meteen titelkansen voor Nederland. Met Olympisch kampioene Annemiek van Vleuten en regerend wereldkampioen Ellen van Dijk. Van Dijk reed het afgelopen jaar dus al rond in de regenboogtrui. En dat was een mooie tijd. Ja, heel erg. Ja, het was fantastisch. Ook in deze voorbereiding denk ik weer veel terug aan vorig jaar, aan hoe dat was. Het blijft gewoon fantastisch. Kan het nog een keer? Dat kan, ja. Wel wat minder kans dan vorig jaar, denk ik, dit jaar. Maar natuurlijk, daar ga ik uiteindelijk voor. Ja. Ja, wat is het voor parcours? Lastig, veel tempowisselingen. Best veel bochten, maar geen technische bochten. Het is niet technisch. Maar wel veel tempowisselingen, dus veel interval eigenlijk, ja. Wat vind je daarvan? Niet mijn favoriet, maar ik heb er goed op kunnen trainen. Dus ik ga gewoon alles geven en we zien wel wat het waard gaat zijn hier. Ja, hoe zag je trainingsschema er dan uit, zeg maar, voor dit parcours? Dus wel langere blokken gedaan, maar daarin vooral hogere wattages met rustpauzes. Dus ver boven je omslagpunt, even 10, 20 seconden rust en weer erboven en weer eronder. Dus ja, geen steady tempo's, hè, want er zit maar één stukje in waarbij je echt steady kan rijden. Tegenovergesteld van vorig jaar was het ongeveer. Ja, en komt het dan een beetje uit wat je getraind hebt als je hier op het parcours bent? Ja, wel een beetje, maar ja, dat is natuurlijk weer altijd anders. We gaan morgen zien of dat gewerkt heeft, ja. Met wie moet je afrekenen? Wil je kampioen worden, Ellen? Nou, er zijn denk ik best wel wat namen die hier heel goed kunnen zijn. Annemiek is natuurlijk heel goed in vorm. Reuser is altijd goed. Maar ik denk zeker een Grace Brown is heel goed op dit parcours. Wellicht een Kristen Faulkner. Ik denk dat er best wel veel namen zijn die zouden kunnen winnen. Het ligt iets meer open, denk ik, zo'n wedstrijd als deze. Sinds wanneer ben je hier? Sinds, wanneer was het? Zondag, nee? Ja, maandag. Ergens afgelopen weekend. Ja, een week ongeveer, ja. Ja. Nou, met al dat tijdsverschil raak je een beetje de tel kwijt. Maar je bent vroeg gekomen om echt goed te acclimatiseren. En dat is gelukt, denk ik. Ja, goed over die jetlag heen te komen. En daar voel ik me goed bij. Ook de lange, ja, het is natuurlijk voor iedereen een hele lange reis hierheen. Dus iedereen zit in hetzelfde schuitje. Helaas heb ik daardoor wel wat extra last van mijn rug gekregen. Wat in de voorbereiding wel echt even lastig is. Maar gelukkig gaat het steeds weer wat beter. Dus hopelijk is het morgen verdwenen. Oh, kwam dat door het vliegtuig of die lange zit? Ja, ik heb er altijd. Het is altijd een zwak punt. En ik heb het heel goed onder controle. Alleen deze week even niet. Dus ik denk dat inderdaad die lange vlucht daar niet aan bijgedragen heeft. Nee. En dat zijn 11 van Dijk. En morgen knallen. Precies, dan gaan we ervoor. Ja, we gaan ervoor. Ellen van Dijk dus tegen verslaggever Han Kok, die ook nog met Annemiek van Vleuten sprak. Hij vroeg aan haar hoe ze haar eigen kansen inschat. Nou ja, in vergelijking met Leuven vorig jaar word ik hier wel iets meer blij van. Waar word je blij van? Wat afwisseling. Er zit niet echt lange stukken stampen in. Het is heel aritmisch. Er hadden voor mij nog wel wat meer hoogtemeters in gemogen, maar toch zit er wel wat hoogtemeters in, waardoor je... Ja, het is nooit saai. Het is heel veel schakelen. Het is heel technisch en je moet hem heel erg op gevoel rijden. En dat is denk ik ook wel een beetje mijn voordeel. Veel bochten ook, hè? Ja, al moet ik wel zeggen, van de 26 bochten die ik had geteld in één rondje, we doen twee rondjes, daar is ongeveer de helft wel ervan uitgehaald, omdat je die bijna door kan blijven rijden. Ze zijn heel wijd. Dus wel wat minder. Maar goed, nog steeds vrij in vergelijking met vorig jaar. Leuven, veel meer bochten. Echt veel op gevoel rijden. En ik word heel erg getraind door op gevoel te rijden. Ik heb nooit echt een bepaald wattage wat ik van Louis moet rijden. Dus dat is ook wel een beetje waardoor ik vertrouwen heb in deze tijdrit. Je zegt veel schakelen, hè? Maar aan wat voor versnelling moet ik denken? Het is gewoon continu voorbereiden voor een bocht, voor de klim. Ook even kijken van, zit een klimmetje in? Welk verzet ga je daar rijden? En dan daarna gelijk een afdaling in. Dus moet je gelijk weer naar de grote plaats. Het is veel afwisseling. Ik hou ook wel van een beetje entertaining. Dat zit er ook al in. Je moet zeker heel veel handelingen verrichten. Maar blijft alles op het buitenblad? Nee, bij mij niet. Maar goed, er zijn ook wel renners die er wel voor kiezen om met één blad maar te rijden. Ik heb wel voor gekozen voor twee bladen. Hoe belangrijk is dit nou voor jou? Ik bedoel, je hebt aan het begin van het seizoen gezegd, ik deel mijn seizoen in een paar blokken. Je hebt al een paar goede blokken gehad en een paar mooie hoogtepunten gehad. Hoe staat dit hierin? Ja, dat is wel iets veranderd, denk ik. Andere jaren kwam ik altijd bij een WK en ook werkte ik een beetje omheen. Dat was echt het hoofddoel van iedereen in het peloton, van het vrouwenpeloton in ieder geval. En nu met de Tour de France merkte ik echt ook aan de Vuelta, dat ik dacht, er zijn heel veel aantal vrouwen zijn niet meer in hun Tour de France vorm. Die hebben echt gepiekt daarheen. En nu voelt ook het WK, het is een heel mooi doel, maar het is één van de grote doelen dit jaar. Terwijl het andere keer altijd het doel was van dit jaar. Ook voor jou? Ook voor mij wel, ja. Als hier nog veel meer hoogtemeters in deze tijd hadden gezeten, was het misschien nog wel weer een veel groter doel geworden. Mijn seizoen is gewoon al helemaal geslaagd. Maar ik weet wel dat ik nog heel goed ben. En ik heb hem wel nog weer kunnen herpakken. Dus ik sta je zeker niet uitgeblust. Sta je nog wel echt met zin en energie hier aan de start. Naast Van Vleuten en Van Dijk doet ook Shirin van Anrooy mee. Zij start als eerste Nederlandse rond 2:00 vannacht. En ongeveer een uur later begint Van Vleuten dan aan de tijdrit. En Van Dijk gaat om 4:15 als laatste van start. Het is allemaal te zien op NPO1, de NOS-site en de app. Wie van de beide ploegen perst er nog een slotoffensief uit met mogelijke doelpunt? Fortuna zit er tegen Excelsior. Richard. Ja, dan zet ik mijn kaarten toch op Excelsior. Nu Seuntjes met 2 keer geel richting de kleedkamers moest gaan. Volkomen terecht. Heel dom. Dupeert zichzelf. Dupeert de club natuurlijk. De ploeg. En daar gaat Excelsior weer middenlijn overgestoken door eigen raam. Paast de bal dan eventjes terug omdat er voorin geen afspeelmogelijkheden zijn. Weer een aantal nieuwe spelers bij Excelsior. Nathan Markelo binnen de lijnen gekomen. Reda Karsjoes terug van een blessure. Excelsior opent via natuurlijk de centrale middenvelder Goudmijn. Beste speler bij de Rotterdammers. Linkerkant van het veld. Fortuna neemt over. Lange bal naar voren. Het is opportunistisch. Gokken op snelheid aan de buitenkanten bij Fortuna. Met Umaro Mbalo. Overgekomen van het belofteteam van Benfica. Probeert het dan nog maar een keer. Correct op de bal. Die sliding. Ja, daar is helemaal niets aan de hand. En de scheidsrechter van de Graaf ziet dat goed. Laat doorspelen. Excelsior kan dan weer gaan komen. De middenlijn overgestoken. Bal naar de buitenkant. Eventjes weer terug via Markelo naar het middenveld. Fortuna verdedigt. Alleen Yilmaz staat daar in de middencirkel op een soort van eiland. Hij had de wedstrijd kunnen, misschien wel moeten beslissen diep in de tweede helft. Inmiddels zitten we in de 87ste minuut. De voorzet gaat richting Karsjoes. Wordt weggehaald door Fortuna in de persoon van Roel Jansen. En dan is het weer die kleine, snelle Umaro Mbalo aan de rechterkant van het veld die het gaat proberen. Dan is het Fortuna nu via middenvelder Ozia Koep, die dus vorige week scoorde namens Fortuna. Kan die nog een keertje doen, dan zou het hier helemaal losgaan op de tribunes. Want het publiek smacht en snakt eindelijk naar een overwinning daar. Nog een keertje Yilmaz. Oh jongen, ja. En dan zit hij er toch in. En dan scoort Fortuna via Remy Vita en valt hij dus toch. En kijk eens naar die Velasquez, die Spaanse trainer. Die gaat helemaal uit zijn dak. Wat een opluchting hier in Sittard bij al die mensen. Ja, het zijn er niet zo heel veel. Het is een groot stadion. 9000 ongeveer. Maar het is invaller Remy Vita die hem dan uiteindelijk maakt. Met een beetje geluk krijgt hij de bal voor zijn voeten. Yilmaz was er dichtbij. En uiteindelijk is het Vita die hem maakt. 87 minuten gevoetbald in Sittard. Het is 1-0 voor Fortuna. Goeie paal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstappen en intikken. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Sparta kwam in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen op achterstand. Pepi zorgde voor 0-1 nu na een uur spelen. Een kwartier voor tijd zorgde Mijnans voor de 1-1. En vlak voor tijd floot scheidsrechter Makkely voor een strafschop. Die wees naar de stip. De VAR vond het geen penalty. Die zegt tegen Makkely, kom jij eens eventjes naar de beelden kijken. Want volgens mij raakt hij hem helemaal niet. Nou, Makkely heeft 10 seconden naar de beelden gekeken. Vindt het alsnog een penalty. Dus krijgt Sparta nu in de blessuretijd de kans om alsnog op 2-1 te komen. Van Krooi scoort. Schiet de bal achter Michael Verrips, de doelman van Groningen. En zo krijgt deze wedstrijd toch nog wel de terechte winnaar. Hoor. Want Sparta heeft de meeste energie in de wedstrijd gelegd. Winst voor Sparta, maar toch even uitleg vragen aan scheidsrechter Danny Makkely. De VAR die had een twijfel, die heeft mij daarom ook gestuurd van ga nog eens kijken. En dan krijg ik beelden te zien en uit die beelden kan ik niet opmaken dat er geen contact heeft plaatsgevonden. En zoals ik het op de beelden zie, denk ik nog steeds dat er bij het scheenbeen contact is. Ja, en dan blijf ik bij mijn beslissing. En wat vond Frank Wormoet van die beslissing? Nou ja, we kunnen discussiëren, penalty of niet penalty, maar dat doe ik niet, dat maak ik niet mee. Omdat ik over tackle of niet tackle discussiëren moet met mijn speler. De tackle was niet nodig. Wel of geen strafschop, de Wierik had nooit aan een slijding moeten maken rond het strafschopgebied. Ja, ik dacht, want jij wil hem in één keer voorgeven. En ja, ik was er maar een soort van slijding maken om te proberen die bal te blokken. En, ja, en dan springt hij eigenlijk ja, eroverheen. En ja, dan geeft hij een penalty. Kijk, ik moet die tackle niet maken. Daar begint het. Als ik die tackle niet maak, geef ik hem niet de kans om te vallen. En geef je het scheidsrechter niet de kans om, ja, om überhaupt naar de stip te wijzen. Dus ja, dat moet ik bij mezelf zoeken. Sparta was blij met dit buitenkantje. Ook al had het nooit zo ver mogen komen, zegt Maurice Stijn. Ja, zeker. Hè. Het gebeurt waar je je ploeg voor waarschuwt. Dit is een ploeg die loert op dit soort kansen. Die hier naartoe komt voor een punt. Nou, en als ze er dan toevallig 3 mee kunnen snoepen, dan doen ze dat. Dus, en ik moet ook zeggen, na die 1-0 viel het ook even stil. Dus nou ja, eigenlijk op het moment dat we wilden gaan wisselen, kopten we die corner binnen. Dus dat was wel een heerlijk moment. Ja, Fortuna dan eindelijk op voorsprong. Tegen Excelsior, vlak voor tijd. Richard van der Made, de vreugde is groot daar. Ja, enorme ontlading natuurlijk. En het is ook logisch als je helemaal onderaan staat en nog geen wedstrijd hebt gewonnen. Nu is Fortuna er dichtbij en dat met 10 man. Want Mats Seuntjens, zoals bekend, 2 gele kaarten. Fortuna dus met een man minder. Maar ze spelen met veel passie in de tweede helft. En die Burak Yilmaz, ja, ik heb een aantal keren al vanavond gezegd, speelt niet zo gelukkig. Heeft een aantal kansen niet benut. Maar hij blijft er wel voor strijden en vechten. Hij sleurt van links naar rechts en kreeg ook bij die goal uiteindelijk afgerond door de Fransman Remy Vita. Weer de grote kans van dichtbij. Stuitte op Stijn van Gassel. De bal kwam voor de voeten van Vita. 21 jaar jong uit Frankrijk. Roots Madagaskar. En hij maakt die hele, hele belangrijke goal voor Fortuna. Het bord gaat nu omhoog. 4 minuten extra komen er nog bij. 4 minuten overleven met 10 man voor de thuisploeg. Onder leiding dus van de debuterende Spaanse coach Julio Velasquez. Die 4 mensen meenam in zijn kielzog. Een performance coach, een assistent trainer. Nog allerlei mensen die hier ook vlak voor me zitten. Ook Dominique Vergozen die vorige week nog de scepter zwaaide. Ook hij is er nog gewoon bij. Is een soort data-analyst geworden. En 1-0, dus de voorsprong. Ik neem aan dat ik door mag gaan in de laatste minuten. 1-0, dat is de voorsprong dus voor Fortuna. We komen zo bij je terug. Vitesse speelde de jaarlijkse Airbon-wedstrijd ter nagedachtenis aan alle veteranen die voor de vrijheid van Arnhem en Nederland hebben gevochten. Tegenstander in deze wedstrijd, FC Volendam, kwam brutaal op voorsprong. Het is Robert Muren. Lang lukt het hem niet. Scoren in de Eredivisie. Maar nu doet hij het wel. Een omschakelmoment. En in tweede instantie is het Robert Muren die Volendam op 0-1 zet. Het was ook de ruststand. Vlak na rust werd het 1-1 door de Pol Biawek. Maar daar bleef het bij voor het team van Vitesse-trainer Thomas Letsch. We hebben zwar dan viel Ballbesitz gehabt, we hebben gegen ihn rein, aber entscheidend im Moment im letzten Drittel, dass wir uns Torschancen erspielt haben, waren es viel zu wenige. Und dementsprechend müssen wir wieder mit einem Punkt leben und haben wieder zwei Punkte hergeschenkt. Ja, hij zegt, we hadden veel balbezit, maar op beslissende momenten lukte het niet. We hebben weer een punt en twee ingeleverd. Slechts één puntje dus voor Vitesse en dat is dus een teleurstelling voor verdediger Melle Meulensteen. Zeker. Ik denk als je thuis gelijk speelt op zo'n dag en ook tegen de tegenstander waar je eigenlijk gewoon moet winnen, dan ben je teleurgesteld, ja. Ja, voor de trainer van Volendam, Wim Jonk, heerste er berusting. Nou, ik denk als we het heel nuchter analyseren, en dat proberen we steeds, dat je gewoon ziet dat je in alle wedstrijden nog kans hebt gehad, los van PSV dan uit. Dat was gewoon heel teleurstellend en een terechte nederlaag. Heb je in al die andere wedstrijden gewoon gewoon kansen gehad om punten te halen. Ja, terug naar Richard van der Made. Fortuna zit er tegen Excelsior. Spannend daar. Ja, zeker. Weer een kans hoor voor Fortuna met 10 man dus. Weer Burak Yilmaz en hij sprint terug om ook mee te verdedigen. Doet er echt alles aan om die eerste 3 punten binnen te slepen voor Fortuna. Kan Excelsior dan nog iets? Horemans schiet! En daar is de save uitstekend van Pandoer. 22-jarige Kroaat. Zojuist kreeg hij geel vanwege tijdrekken. Neemt dat allemaal op de koop toe natuurlijk. Scheidsrechter kon niet veel anders, want hij treuzelde inderdaad heel erg lang. Maar Fortuna doet er natuurlijk nu alles aan om hem over de streep te trekken. Deze overwinning die zo belangrijk is en die de selectie vertrouwen geeft natuurlijk richting de rest van het seizoen. Er komt een corner nog in de laatste minuut van de extra tijd. Bal wordt weggehaald door Burak Yilmaz die gewoon mee verdedigt en nu probeert nog druk te zetten. Maar hij zit er ook doorheen. Excelsior pompt de bal dan nog een keertje richting het strafschopgebied. Kan het dan nog? De bal gaat richting de 16 meter. Dan wordt er geschoten door El Yakoub. Weggehaald door Fortuna. Weggeroeid door Roel Jansen richting de zijlijn. Fortuna heeft nu de bal weer kwijt. En dan is het Excelsior dat het nog een keer probeert. Overtreding. Nee, scheidsrechter Van der Graaf laat het doorgaan. En dan is het via Jansen nog een keer een bal hoog naar voren. Weer over de zijlijn. Ja, valt de verbinding uit met Richard. Pakken wij weer even de karakteristieken op in de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Cambuur viel er al vroeg een rode kaart. En dan kan Hoedemakers, want hij is het volgens mij, van het veld af. Dat is wel heel snel zeg, binnen 8 minuten met zijn tienen staan. Dan heb je echt een probleem als je Cambuur bent. Maar dan gebeurt er het onverwachte. Want het is Cambuur met een man minder dat hier in minuut 17 in Waalwijk op 1-0 voorkomt via een bekeken bal van Jamie Jacobs. Toch kwam RKC terug in de wedstrijd door ingrijpen van de VAR. Rode kaart, Henk de Jong. Hij kan weg, want RKC krijgt een strafschop. Daarom al die commotie rond Henk de Jong die het aan de stok krijgt met de vierde man. En ik ben het wel een beetje met hem eens. Ik vind het ook geen penalty. Bas Nijhuis, de VAR, vindt van wel. De strafschop die daarop volgde werd veilig ingeschoten door Michiel Kramer. Maar daar bleef het niet bij in de eerste helft. Nog een keer rood voor Cambuur. Dik en dik terecht. Ze zijn echt een beetje in de war. Ik zei al, het is een opgefokte wedstrijd. Die 1-1 staat een paar tellen in de extra tijd inmiddels. De rode kaart was voor aanvoerder Bangura. In de tweede helft drong RKC aan tegen de 9 man van Cambuur. En notabene een eigen doelpunt in de 77e minuut brak de ban. Ja, ze hebben de hulp nodig bij RKC van Cambuur dat met z'n allen voor de goal hangt. Als je de bal dan een keer laag inbrengt, dan is er vanzelf wel iemand die er een keer verkeerd tegenaan loopt. Daarna liep RKC uit door doelpunten van Bakkeli, Bel Hassani en de tweede van Kramer werd het uiteindelijk 5-1. Maar ja, met 9 man was er geen houden meer aan voor het team van Henk de Jong. De overtredingen zijn dom. Daar hameren we ook altijd in de bespreking op. Nooit een rode kaart pakken. Want we zijn in 95 minuten altijd bijna beter. En dat is zonde hoe we de eerste 3 goals tegen krijgen. Maar je weet dat hij hem verliest hoor, met 9 man. Hij klinkt al wat rustig, maar hij kreeg zelf ook rood nadat hij de scheids een strafschop gaf. En nou ik hoorde net dat het Bas Nijhuis is die daar zit.